वाला, एक-एक लफ्ज़ को अपने अंदर जज्ब करने वाला बना दे। यहाँ आ गए हैं तो बाकी सारी फिक्रें सोचें छोड़ दीजिए और अल्लाह ताला को बिल्कुल जिस तरह अपने सामने महसूस करते हुए उसकी बात को सुनते हैं। नहमतुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादू, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुयस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाह ताला की तौफीक और उसकी रहमत से 26वें पारे का आगाज़ करेंगे। बहुत ही खूबसूरत पारा है। इस पारे में हमें हफ्ते आमाल का ज़ाया होना, यानी बहुत की कराई नेकियां किसकी हाथ में पड़ी रहेंगी, इसका मज़मून मिलेगा। कैसे? सबसे पहले सूरत अल-अहकाफ हम पढ़ेंगे। ये एक कौम का तज़किरा है कि जिसको अल्लाह ताला ने एक नबी दिया लेकिन लोगों ने नबी की कदर ना की, और जो कुछ अमल उन्होंने नेकियों के नाम पे किए थे वो भी ज़ाया हुए, और अल्लाह ताला ने इन सब को भी उठा दिया। ख़ास तौर पे इस सूरत में अल्लाह ताला नबी सल्लम के ज़रिए से मक्का वालों को ये ख़बरें देते हैं कि देखो, तुम काबा की खिदमत करते हो, खाजियों को पानी पिलाते हो, इतना कुछ करते हो, दे ऐसा ना हो कि कल तुम्हारे ये आमाल ज़ाया हो जाए। इसके बाद माँ के साथ ख़ास तौर पे और माँ और बाप के साथ अमल को बुनियाद बनाकर ये पैगाम दिया गया कि तुम बड़ी बड़ी नेकियां कर लो लेकिन तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी, तुम्हारे सब किए धरे ज़ाया हो जाएंगे अगर तुम्हारी माँ तुमसे खुश ना हुई, तुम्हारा बाप खुश ना हुआ। और ख़ास तौर पर 40 साल की उम्र के करीब पहुंचकर इंसान की माँ बाप और बच्चों के मामले में क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, इंशाल्लाह इस बारे में हम इस सूरत में इसको भी देखेंगे। इसके बाद ख़ास तौर पे सूरत मोहम्मद में बहुत दफ़ा हफ्ते आमाल की बात आएगी, हम वहाँ देखते जाएंगे। बहुत खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला ने जन्नत की नहरों की मिसालें देकर कहा कि ऐसे अमल करो कि जो तुम्हारे मरने के बाद नहरों की तरह सदका जारिया की सूरत में चलते रहें। इस पूरी सूरत में हम देखेंगे कि मुसलमान जो हैं वो जंग इसलिए नहीं करते कि गुस्सा निकालें, ग्रज निकालें, बल्कि मुसलमानों की जंग या अमन दोनों का मतलब एक ही है, और वो क्या है कि अल्लाह के कलमे को बुलंद करना। इतनी मीठी सूरत है लेकिन लोगों को बड़ी कड़वी लगती है, और ख़ास तौर पे हमारे प्यारे नबी के नाम पे सूरत है, खूबसूरत क्यों ना होगी। फिर उसके बाद सूरत फतह का टॉपिक होगा सकीनत, हम पढ़ेंगे जब तो वहाँ महसूस करेंगे। इसमें हफ्ते आमाल की बात क्या है कि कैसा मुश्किल मुकाम सहाबा की ज़िंदगी में आ गया कि बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ और हिजरतें करने के बावजूद एक धमकी मिल गई कि अगर इस वक्त तुम ये काम नहीं करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे पिछले कामों से बेनियाज है। इसमें हम इंशाल्लाह फतह सुलह हुदैबिया और ख़ास तौर पे बैत रिजवान की बातें पढ़ते हुए फ़तेह मक्का पे चलेंगे, और अल्लाह ताला इस सूरत में मुसलमानों को भी ये दिखाता है कि जब कोई गिरोह सुकून के साथ इत्मीनान के साथ काम करता रहता है, एक वक्त आता है कि अल्लाह ताला उनकी मदद करता है। ख़ास तौर पे इस सूरत में हम हमीयत अल जाहिलिया की बात सुनेंगे कि जिसमें जाहिलियत की हिमायत करना इंसान के बाकी अमाल को भी ज़ाया कर देता है, और इंसान बहुत काम करने के बाद अपने आप को फिर खाली पाएगा क़यामत के दिन। इसके बाद अगली सूरत हम पढ़ेंगे सूरत हुजरात, पुरअमन माशरे के नाम पर बेहतरीन किरदार साजी, अखलाक साजी, जिसमें बता दिया कि तुम्हारे सारे अमाल को ख़त्म करने के लिए तुम्हारी ज़ुबान की कैंची काफ़ी है, क्योंकि हदीस में आता है कि क़यामत के दिन एक इंसान अपनी नेकियां ढूंढ रहा होगा जो उसने की होंगी, तो कहा जाएगा हाँ तूने की थी, कहेगा फिर किधर है, तो कहा जाएगा जो गीबतें तुम लोगों की करते थे उसकी वजह से वो सब डिलीट हो गई। तो आप देख सकते हैं सूरत में हम बहुत ज़्यादा खफ्ते अमाल को देखेंगे, और खौफ आने लगता है कि कहीं क़यामत के दिन हम ये सारी नमाज़ें रोज़े तहज्जुदों के बावजूद खाली हाथ ना हो। और ख़ास तौर पर फिर जब आखिरी सूरत हम पहुँचेंगे सूरत क़ाफ, तो हकीकत में ज़ुबान बंद हो जाएगी। आज के टॉपिक में हम ज़ुबान की बातें भी सुनेंगे, कैसे ज़ुबान काम करती है, जिसम जब हम गलत काम करें, गलत लफ्ज़ बोलें, तो अल्लाह ताला इस चीज़ पे कादिर है कि उसी वक्त फरिश्ते को भेजे और हमारी ज़ुबान तो टुकड़ों में कट जाए, लेकिन हम सोचते नहीं और बोलते ही रहते हैं, जबकि अल्लाह कहते हैं मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैही रक़ीबुन नतीद, तुम्हारी ज़ुबान से जो बात निकलती है उसको लिखने वाला लिख लेता है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारे आमाल को बातिल होने से, ज़ाया होने से बचाए। शुरू करेंगे सूरत अल-अहक़ाफ़ के शुरू से। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے. ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق, یعنی ایک مقصد کے ساتھ. دیر از سم پرپز آف لائف. یہ صرف ایک پہیہ نہیں جو گھومے بلکہ برحق اور دوسری چیز اور ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ پیدا کی ہے. مراد کے کل من علیہا فان. صرف اس ایک آیت میں دو خبریں دے دی کہ یہ کائنات بے مقصد پیدا نہیں کی گئیں اور اس کائنات کو ایک دن ختم ہونا ہے, مگر یہ کافر اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا. اے نبی, ان سے کہو, کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی کہ وہ ہستیاں ہیں کیا جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے یا آسمانوں کی تخلیق اور تدبیر میں ان کا کیا حصہ ہے. یعنی شرک انسان کے سارے اعمال کو ضائع کر دے گا. یہ بات لکھ لیجیے اس بارے کے ساتھ کہ جس نے شرک کیا اور اس کے ساتھ بڑی بڑی نیکیاں مال کی صورت میں, قربانی کی صورت میں اور کیا کچھ کی, سب ڈیلیٹ ہو جائیں گی. بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ 10 کے عدد کو 0 سے ضرب دے, رزلٹ کیا ہے؟ 0. 100 کو 0 سے ملٹی ضرب دے, 1000 کو, لاکھ کو, کروڑ کو, 10 کروڑ کو. ہر بڑے سے بڑے عدد کو جب آپ 0 سے ضرب دے دیتے ہیں نا تو وہ 0 ہو جاتا ہے. تو لگا لے دس 0 از شرک, کفر, جس پہ لوگ کہتے ہیں بات ہی نہ کرو, کام کرتے رہو, نیک عقیدے کی بات نہ کرو. تو ہفتے اعمال کا سب سے پہلا سمبل یا نوٹ کر لیجئے, شرک. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس سے بچیں. اور آپ نے اس پورے پارے میں سے وہ پوائنٹس الگ کر کے لسٹ بنانی ہے کہ کن کن چیزوں کی وجہ سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں, کہ انسان قیامت کے دن وہاں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ اپنے پاس رکھے گا. کہا ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا یا آسمانوں کی تخلیق اور تدبیر میں ان کا کیا حصہ ہے. اس سے پہلے آئی بھی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ یا ان عقائد کے ثبوت میں تمہارے پاس ہو تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو. آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے؟ کن کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے, بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں. اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے اس وقت وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے. بہت زبردست آیتیں ہیں, یقین کریں. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح تصور یہ دین کی بنیاد ہے. ایک بندہ جب رب کو رب مانتا ہے, لا الہ الا اللہ, اس کے بعد کام شروع کرے گا. ایک بندہ مثال ہے کہ اس مائک کو رب مان کے وہ سارے کام کرنا شروع ہو جائے جو اسلام کے اندر کہے گئے, کیا یہ مائک خدا ہو سکتا ہے؟ سوچ فرق ہے. آپ کہیں گے کہ میں کتنی غلط مثال دے رہی ہوں کہ میں مائک کو پوجوں, حالانکہ آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے مشرکانہ مذہب میں ہر اس چیز کو پوچھتے ہیں جس سے کوئی فائدہ. میں تو اس مائک کو ضرور پوجوں کیونکہ یہ میری آواز آپ تک لے کے جا رہا ہے. انہوں نے درخت کو پوجا, پیپل کے پتے کو پوجا, شرمگاہ تک کو پوجا. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے پوجوں کہ اس کے ساتھ انسان دنیا میں زندگی میں آتا ہے, یہ وجود ہے. انہوں نے کرسی کو پوجا, میز کو پوجا, ہر چیز کو پوجا. کیوں پوجا؟ ایک عورت ہے یعنی کہ جی اس کے نام کے ساتھ تو یہی آتا تھا, اب تو اللہ کرے مسلمان ہو گئی ہو, کہ اس کی پوری پوئم ہے اس بارے میں کہ ہوں میں اسلام سے بھی دور, لیکن اسلام جو کہتا ہے وہ کیا سچ ہے. اگر گنجائش ہوئی تو اینڈ پہ سنا دیں گے آپ کو کہ کس طرح ایک غیر مسلم عورت کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے جو آج بہت سارے مسلمانوں کو نہیں آ رہی. تو یاد رکھیے کہ انسان کو سب سے پہلی فکر یہ کرنی ہے, کیا میں اللہ کے مقام کو سمجھتی ہوں؟ اس صورت میں آپ دیکھیں گے ایمان نہیں آتے, ثلاثہ کا تذکرہ آئے گا. پہلا ایمان کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں ٹھیک کانسیپٹ. یہ تو کم از کم کر لیں ہم, باقی تو کام ہوتے ہی رہیں گے, لیکن دورہ قرآن کو اس حد تک تو اپنی زندگی میں رکھیں ہم کہ لاؤ ذرا مجھے دکھاؤ. بھائی مجھے تو غم لگ گیا, قرآن میں تو اتنی آیتیں آئی ہیں اللہ اور بزرگوں اور فرشتوں اور ان کے اور ان کے بارے میں, ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ میرا اللہ کے بارے میں معاملہ ٹھیک ہے نہیں. ایک گول بنا لیں بس رمضان کے بعد, اور کچھ نہیں کرنا. بھائی مجھے کوئی کورس وغیرہ نہیں کرنا, مجھے کچھ نہیں پڑھنا, بس مجھے ایک کورس کروا دیں اور وہ یہ کہ مجھے بتا دیں اللہ کون ہے, اللہ کے نام, اللہ کی صفات, توحید, عقیدہ, بس تھوڑا سا یہ پڑھ کے دیکھ لے. یہ پہلی شرط بنائیے, ورنہ یاد رکھیے کل پکڑے جائیں گے. دیکھیے باتیں تو 100 ہوں گی لیکن ٹائم نہیں ہوتا. ایک عورت اپنے شوہر کو پہلے پہچانتی ہے نا, میرا شوہر کون ہے, پھر اس کے حق ادا کرے گی نا. और अगर शौहर की जगह मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ किसी और को खुदा शौहर समझ लें, क्या उसमें से कोई एक काम भी जो उसके साथ वो मामला करेगी, क्या वो उसको खैर की तरफ लेके जाएगा? आज यही हुआ कि मुकाम बदल गए, आज किबले बदले में, अपने माँ बाप ओल्ड होम्स में दूसरों का वेरी नाइस और बड़े ओके और बड़े स्माइली बन के बनते हैं। तो याद रखिए कि अल्लाह के मुकाम को समझना। दूसरी चीज़ भी यही समझ ले, अभी बीच में आएगी तो सिर्फ इशारा कर दूंगी आपको, रसूल के मुकाम को समझना। ये ईमान का हिस्सा कि रसूल क्यों आए, कौन थे, उनका क्या मुकाम था, वो बशर थे या नूर थे, हाजिर थे नाजिर थे, ज़िंदा हैं कि नहीं, दुनिया में क्या हैं, वो क्या कर गए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों पे हमारे अमल का दारोमदार नहीं है, लेकिन खुशफहमियाँ पैदा ही तब होती हैं जब आप रसूल का मुकाम गलत समझ लेते हैं। और तीसरी चीज़, आखरत के सही मुकाम को समझ लें। आखरत है क्या? इस दुनिया को कमरा इम्तिहान समझे बगैर सही अमल हो ही नहीं सकता। और इस दुनिया को कमरा इम्तिहान बनाना समझना ये क्या होता है कि जब इंसान आखिरत को पहचानता है, 3 घंटे की घंटी के बाद एक बात बजेगी और उसके बाद नतीजा क्या निकलेगा कि इस दुनिया से हम एक बहुत बड़ी दुनिया में पहुंच चुके होंगे। इसलिए ऐसे लोगों को ज़रूर फिक्र करने की ज़रूरत है कि हम कहाँ जा रहे हैं। अल्लाह ताला कहते हैं पिछली किताबों का कोई सबूत दे दो। आज भी आप देखिए कि जब आप कई स्पीकर्स की ज़ुबान से दूसरों की किताबों के हवाले सुनते हैं कि उनकी किताबों में मौजूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, मेरे पास एक ईमेल में मौजूद है कहीं आर्टिकल कि पूरी हिंदू धर्म की जो बुक है गीता उसमें उन्होंने एक आने वाले नबी की बात की हुई है और वो आज कहते हैं कि ये शख्स मोहम्मद सल्लम थे। आपको एक सच बात बताऊँ, आज दुनिया में जितने भी बिगड़े हुए मजाहब है ना, मिसाल है मैंने हिंदू धर्म की बात की या अगर आप उनके अराउंड रहने वाले दूसरों की करें, ये सब कौन है? किसी पुराने नबी की बिगड़ी हुई कौम, इन सब के पास नबी आए थे। ये कभी नहीं, वहाँ पीछे पढ़ चुके हैं गालिबन सूरह फातिर में कि कोई ज़मीन का ऐसा टुकड़ा नहीं जहाँ अल्लाह ने नबी ना भेजे हो। हुआ क्या कि उस दौर के नबी ने वहाँ के तौहीद की बात की। कई लोग कहते हैं, जैसे आप में से कहते हैं, वो कहते हैं जी जो हमारी गीता में वही आपके कोई फ़र्क नहीं। मेरी खुद एक सिख सिस्टर बहुत अच्छी हैं, उनसे बातचीत काफ़ी लंबी चौड़ी हुई, वो कहती है जो तुम्हारा धर्म है वही हमारा। लेकिन गड़बड़ें कहाँ हुई? खुदा को तो सब मानते हैं, एक को मानते हैं, सब नबी को मानते हैं, कोई अवतार कहता है अल्लाह का, कोई कुछ कहता है, लेकिन मानते हैं। हुआ क्या कि पिछले किसी दौर में वहाँ एक नबी आया था, उस नबी ने लोगों को तबलीग की। अब वक्त के साथ हुआ क्या कि लोग नबी की तालीमात को तो भूल गए और उस नबी को खुदा बना लिया। वल्लाही मेरी जब बात हुई, सिख सिस्टर थी बहुत अच्छी, वो अपनी प्यार से किताब ले आई, वो हाथ नहीं लगाने दे रही थी जब तक उन्होंने पता नहीं क्या कुछ पढ़ पुढ़ ना लिया मंत्र शंतर। मैंने कहा मुझे दिखाएं, मैं देखना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा ये पंजाबी में, तो मैंने कहा पंजाबी तो मुझे आती है, तो लेकिन जब वो खोली तो लिखी हुई पंजाबी हम लोगों ने कभी नहीं पढ़ी। तो फिर मैंने उनसे पूछा, तो जो गुरु नानक बाबा जिनको वो कहते हैं, यकीन करें उनकी बातें सुन के बिल्कुल मुझे आज उम्मत मुस्लिमा का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो गलूब है वो याद आ गया। मुझे लगा शायद किसी दौर में ये बाबा गुरु नानक जो थे ये इनके बड़ों में कोई वाकई नबी था, कोई बड़ा था। लोग शख्सियात में जब आएंगे ना, लिख ले हर बिगड़े हुए मजहब के पीछे शख्सियत है। नाम लेके दिल दुखाना नहीं चाहती लोगों का। आज भी उम्मत मुस्लिमा में बिगड़े हुए गिरोह हैं कि जो इस्लाम से होते हुए इस्लाम के अकायद से बिल्कुल निकल चुके हैं, पीछे कोई एक शख्सियत है, किसी का कोई इमाम है तो किसी का कोई प्रिंस है तो किसी का कोई लीडर है तो किसी का कुछ है। तो दुआ कीजिए कि हम सब इस चीज़ों को समझ सकें और नकली मोहरों की बजाय असली मोहरों पर आएँ। करना क्या है? अब देखिए ये सब पता कैसे चलेगा कि ये ठीक है? इसका इलाज इल्म है। आप अक्सर में देखते हैं कि मेड इन जापान, पढ़े लिखे लोग तो पढ़ लेते हैं ना, और जो अनपढ़ लोग होते हैं ना कहते हैं जापानी है, कैसे वो देखो वो लिखा था मेड एज जापान, उनको नहीं पता चलता। आज हमारे दीन के जो वर्जन बने हैं ना, ये मेड इन से मेड एज हो गया, ये इस जापान जैसा है। तो हम कहते हैं ना ये मक्का और मदीना का दीन है, ये मोहम्मद सल्लम का, हम कहते हैं इट्स लुक लाइक मक्का मदीना रिलीजन। तो बहरहाल ये सारी मिसालें अल्लाह करे हमारे दिलों को खोल दे। हम सब अपने आप से पूछिए कि ये किधर है, किस तरह दूसरों के सामने जा जाकर इस तरह की बातें करते हैं। फरमाइन लोगों को जब हमारी साफ साफ आयतें सुनाई जाती हैं और हक इनके सामने आ जाता है तो ये काफिर लोग इसके मुतल्लिक कहते हैं कि ये तो खुला जादू है। क्या इनका ये कहना कि रसूल ने इसे खुद घड़ लिया? इनसे कहो अगर मैंने इसको खुद घड़ लिया तो तुम मुझे खुदा की पकड़ से कभी भी बचा ना पाओगे। जो बातें तुम बनाते हो अल्लाह इनको खूब जानता है, मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाही देने के लिए काफ़ी है वो बड़ा दरगुजर गुजर और रहीम है, इनसे कहो मैं कोई निराला रसूल तो नहीं, यानी कोई मैंने अचंभे की बात नहीं कर दी, मैं कोई नया काम नहीं कर रहा, मेरे से पहले तो और बहुत सारे भी रसूल गुजर चुके, मैं नहीं जानता कि कल तुम्हारे साथ क्या होना है और मेरे साथ क्या होना है। हाईलाइट करेंगे इस आयत को, शायद आपने तो जल्दी में सुनी हुई और गौर भी नहीं किया होगा। कुल मा कुंत बिदम मिन रसुली व मा अदरी मा युफअलु बी वला बिकुम, मैं नहीं जानता कि कल मेरे साथ क्या होगा और तुम्हारे साथ क्या होगा। और अल्लाह के नबी की एक हदीस बिल्कुल इसी मफहूम की है कि लोगों मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मुझे नहीं पता कल तुम्हारे साथ क्या होना है और मेरे साथ क्या होना है। लोग क्या कहते हैं आज जाके देखिए तो सही, वो कहते हैं रसूल को ये भी पता है कि हमने कहाँ जाना है और हमारे फलाने किधर जाना है। अल्लाह का नबी कह रहा है मुझे नहीं पता मैंने किधर जाना है। अच्छी उम्मीद है अल्लाह ने जो बता दी उतना, लेकिन यहाँ एक असूल बता दिया कि रसूल का मुकाम ठीक करो, खबते आमाल हो जाएगा। अगर मोहब्बत में गलूब करते करते रसूल को तुमने खुदा बना दिया, वो मौलाना हाली कहते हैं ना कि रसूलों का रुतबा खुदा से बढ़ा दिया, इमामों को नबी बना दिया, नबी की बात पीछे कर देते इमाम की बात पीछे नहीं करते, ना इससे कोई तौहीद पे इनके खलल आए, ना इससे इस्लाम में कोई खलल आए। आज के मुसलमान का तो हाल यही हो गया, कहा मैं क्या हूँ फिर, अब सवाल पैदा होता है फिर नबी क्या थे, तो कहा मैं तो सिर्फ इस वही की पैरवी करता हूँ जो मेरे पास भेजी जाती है, जितनी बात बता दी जाती है वो समझ आ जाती है, जो नहीं बताई जाती वो नहीं आती, ये मतलब है इससे, और मैं एक साफ साफ खबरदार कर देने वाले के सिवा और कुछ नहीं हूँ। ए नबी इनसे कहो कभी तुमने सोचा भी, अब हम सब भी यही दर्दमंदी ला के लोगों से बात करें तो शायद हमारी बात भी लोगों के दिलों में उतर जाए। कहा कभी तुमने सोचा भी कि अगर ये कलाम अल्लाह ही की तरफ से हो और तुमने इसका इनकार कर दिया तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा। कैसे बंदे के हाथ कांपने लगते हैं इस बात के सोचते ही। और इस जैसे एक कलाम पर तो बनी इसराइल का गवाह भी शहादत दे चुका, वो ईमान ले आए और तुम अपने घमंड में पड़े रहे, ऐसे जालिमों को अल्लाह हिदायत नहीं देता। जिन लोगों ने मानने से इनकार कर दिया वो ईमान लाने वालों के बारे में कहते हैं अगर इस किताब को मान लेना कोई अच्छा काम होता। हाईलाइट कर लें आपकी बातें, यानी ये कुरान पढ़ना पढ़ाना, ये सीखना, ये जाना, ये सीखना, अगर ये कोई अच्छा काम होता तो ये लोग इस मामले में हमसे सबकत नहीं ले जा सकते थे। खुशफहमियाँ देखिए, कहते थे नौज़बिल्ला थुम्मा नौज़बिल्ला के कुरान पर ये सिर्फ चंद ना समझ किस्म के लोग ईमान लाए हैं और इसको पढ़ने की ओके कर रहे हैं। ये अच्छा काम होता तो इंटेलेक्चुअल लोग पढ़ते, दानिश्वर लोग पढ़ते, बड़े बड़े लोग पढ़ते। क्या आज ये शोशनी, आज कुरान पढ़ने वालों को लोग मोस्टली क्या समझते हैं, ये कुंद जहन होगा, ये हाफिज साहब इनको कुरान पे लगा दो, ये नबीना साहब है इनको कुरान पे लगा दो, ये 3 साल स्कूल में फेल हो गए इसको कुरान पे लगा दो। कोई समझ सकता है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट अपनी तालीम को थोड़ी देर के लिए रोक के इस कुरान को सीखे, कहेंगे बेवकूफ़ कितने हैं जी कुरान सीख रहे हैं बताओ। यानी देखिए टॉन्ट क्या है कि इसको सीखने वाले, यानी हम सबको जो माशाल्लाह मैं अपने को लेती हूँ, हमें वो क्या कह रहे हैं कि ये ना समझ लोग हैं। कोई बड़ा, कोई ओबामा, कोई फदर, कोई सदर, कोई लेडी डियाना, कोई बड़े बड़े लोग जिनके लोगों के नाम पे नक्श फैले हुए हैं, या कोई अदाकारा, कोई गुलूकारा, कोई फलां, कोई वो पढ़ता तो हम मानते कि ये अच्छी चीज़ है। और उस दौर की भी बहुत सारी शख्सियात थी जो आज की हैं, चूँकि उन्होंने इससे हिदायत ना पाई इसलिए अब ये ज़रूर कहेंगे ये तो पुराना झूठ है, ओल्ड स्टोरीज एंशियंट्स, किस तरह की उसाती रुल अव्वलिन, कहते ये छोड़ो बेकार बातें। हालांकि इससे पहले मूसा की किताब रहनुमा और रहमत बनकर आ चुकी है और ये किताब इसकी तस्दीक करने वाली ज़ुबान अरबी में आई है ताकि जालिमों को आगाह करे और नेक रविश इख्तियार करने वालों को बिशारत दे दे। कब होगा ये, जब समझ आएगी। हमें समझ नहीं आती, हम रोते ही नहीं हैं। रात को मैं किसी की स्पीच सुन रही थी, यानी इंग्लिश की थी, छोटा सा उसका, तो वो बस बात मुंह से निकालते थे तो रो पड़ते थे, आधी बात पूरा जुमला नहीं उनसे हो रहा था तो बार बार वो जैसे कहते हैं ना दिल दबाओ तो हम बार बार ही छलक पड़ते हैं, छलकने वाला अंदाज था। तो मैं ये सोच रही थी आखिर क्यों समझ आ रही है ये तिलावत उनको, जो बोल रहे हैं उनकी ज़ुबान पर है। यकीन करें आजकल का जो ये पारे चल रहे हैं, ख़ासतौर पे आज की आखिरी सूरतें, कल की, परसों, आप अगर वॉलंटियरली आधा एक घंटा बाद में बैठे ना तो हम बैठ के पूरा पारा तिलावत का सुने, अच्छी आवाज़ में दिल फट जाता है, इतनी खूबसूरत सूरतें। लेकिन चूंकि मुझे और आपको समझ नहीं आती, हम सुनते हैं खुश होते हैं, एक और पूरा हो गया, एक और कम दिन हो गए, एक और चलो पूरा हो गया, बहुत है तो एक अटैचमेंट हो गई आने की, कहते हैं अब क्या करेंगे इसके बाद, दैट्स इट। लेकिन जिनको ये समझ आती है वो तो फिर चीख चीख के रोते हैं। दुआ कीजिए हमें ऐसी कुरान से मोहब्बत हो जाए। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू फला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यकीनन जिन लोगों ने कह दिया कि अल्लाह ही हमारा रब है, फिर इस पर जम गए, इनके लिए ना कोई खौफ और ना वो गमगीन होंगे। ऐसे लोग जन्नत में जाने वाले हैं, जहाँ वो हमेशा रहेंगे। आयत गुजरी है पीछे, हाँ, मीम सजदा में मिलती जुलती आयत। असल मोल इस्तकामत का, देखिए आप कोई भी चीज़ खरीद के लाते हैं ना, आप उसकी पायदारी देखते हैं। ये जो इस्तकामत है ना, इसको लिख लें ड्यूरेबिलिटी। कोई चीज़ कितनी ड्यूरेबल है, आप 10 की एक चीज़ लेते हैं ना, आप कहते हैं मैं 15 भी लगा सकती हूँ, मुझे अच्छी चीज़ चाहिए। अल्लाह को वही बंदा चाहिए जो ड्यूरेबल हो। मुश्किल में आपका दोस्त आपका साथ ना दे, क्या करेंगे उस दोस्त को? एक मुलाजिम आप हायर करते हैं, आम दिनों में इतनी ज़रूरत नहीं होती आपको, ज़रूरत कब है? ईद के दिन, कोई मेहमान आ गए, वीकेंड की नाइट, कोई भी। आप कहते हैं इसको सारा वीक ही बुलाओ ताकि इन दिनों में आए। अब आप मिसाल लीजिए कि जब आम दिनों में देर इज़ नॉट टू मच हेक्टिक, वो आ जाए, काम भी करे। जिस दिन कोई काम हो आपके घर में, वो कि आज नहीं मैं आऊँगी क्योंकि काम बहुत होगा। आज इसलिए नहीं आती कि वीकेंड है मेरे भी घर में, मैंने अपनी छुट्टी करनी है। आज इसलिए नहीं मैंने आना क्योंकि मेरी भी ईद है। आप मुझे सच बताइए, क्या आप उसको ज़्यादा दिन अफोर्ड करेंगी? कि कोट भागो, आप इस मेड की जगह अपना नाम लिख लें, या का नाम बदू, मैं अल्लाह की बंदी हूँ। आम दिनों में कहती रहती हूँ अल्लाह आई लव यू, आई लव यू, मैं नमाज़ पढ़ूंगी, हैया लल फलाह, हैया सलाह, तेरी बात मानूंगी, तू जो कहता है वो करूंगी। जिस दिन कोई खास मौका आ जाए तो मैं कहने, अल्लाह सॉरी, आज मैं नहीं आपकी गुलाम। आप मुझे बताएं अल्लाह की नज़र में हमारी औकात क्या है, इस्तकामत क्या है? दुख सुख गर्मी सर्दी खुशी गम मसरूफियत बीमारी सेहत, लुढ़कते हुए टांगों पे लुढ़कते हुए इंसान अल्लाह के रस्तों में पहुंच जाए कि अल्लाह के लिए मुझे इस काम पे रख ले, का फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये है सारे दुखों का इलाज, सारी बीमारियों का इलाज। अल्लाह आपको गमज़दा नहीं देख सकता, वल्लाही, जितना अल्लाह को आपसे प्यार है। अल्लाह आपको बेगम करना चाहता है। मसला क्या है कि हम आते नहीं, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हम वकीलों के पास जाते हैं, हम लोगों को दुख सुनाते हैं। हम नहीं सुनाते तो अल्लाह को नहीं सुनाते। इस्तकामत वाले वो हैं कि जो हकीकत में हर हाल में अल्लाह के दामन से निपटे हैं। आपने कभी फील किया कि कभी गुस्से में माँ अपने 2-3 साल के बच्चे को मारे भी ना, और साथ बैठी नानी दादी फूफी खाला के ना, आ मेरे पास इधर, तो क्या करता है बच्चा बताइए? माँ की गोद में घुसता है, वो मारी है उसी के गोद में, अल्लाह दुख दे रहा है उसी की पनाह में सुकून मिलेगा। कोई माँ का मुकाबला नहीं अल्लाह से। जो दुख है मुझे और आपको, जो बीमारी है, जो जहनी बद परेशानी है, जो गम है, वो अल्लाह ही अल्लाह के दामने रहमत में आके समेट जाए। बच्चा खुश होता है, सबसे पहले किसके पास आता है? मम्मी मम्मी मम्मी मैं पास हो गया, मम्मी मम्मी। अब्बू का तो नाम कभी आता है बेचारे का, मम्मी मम्मी। ये रूह के रिश्ते हैं, अल्लाह ने माँ को ममता के साथ जोड़ा है, रहम का रिश्ता है, और रहमान और रहीम से भी ये रिश्ता है। यही अल्लाह चाहता है कि खुशी आई, अल्लाह अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ओ अल्लाह प्लीज़ देखो, अल्लाह जी देखें, अल्लाह जी अल्लाह जी। गम आ गया, ओ अल्लाह प्लीज़ देखो, अल्लाह क्या हो गया मेरे साथ। यकीन करें ये है इस्तकामत, और इसकी कमी है। हमारा हाल क्या है जब हम बिल्कुल 1-2 सीढ़ियाँ नीचे होते हैं इस ला खौफुन के मुकाम पे, उस वक्त हमारी हिम्मत टूट चुकी होती है और हम वापस आ जाते हैं। आप इमेजिनेशन में लाएं, एक शख्स पैदल चल के इस हॉल तक आ रहा है क्योंकि उसको कुरान सुनना है। उसके घर से तकरीबन आधे घंटे की वॉक है, मिसाल देती हूँ मैं आपको। कोई राइड नहीं, कुछ नहीं मिली, कहता फिर क्या, चल पड़ते हैं, क्या होगा। घर से चले, चल पड़े 5, 10, 15, 20, 25 मिनट चल पड़े, हिम्मत जवाब दे गई, क्या करेगा? कहती है मैंने वापस जाना है, मैं नहीं जा सकती। अब अपने आप को वहां रख के सोचें, जब वो वहां खड़ी हैं, वापस जाएंगी तो कितना और चलेंगी? 25 मिनट टोटल हो गए, 50 मिनट, और आगे कितना रह गया बता? 5 मिनट। करना क्या चाहिए था उसको? पलटना नहीं है, आगे हिम्मत नहीं है, थोड़ा सा स्टॉप ले लो। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, टेक अ स्टैंड, कोई बात नहीं, स्पीड स्लो कर दो। हम गाड़ियों में बैठते हैं, हमारी गाड़ियाँ कितनी स्टक हो जाती हैं ट्रैफिक में। क्या कोई उस वक्त फ़ौरन एग्जिट लेके घर पहुँच जाता है? बस आप ही फर्स्ट गियर में डाल देते हैं गाड़ी, फिर हल्की कर लेते हैं, एसी कम कर देते हैं कि भाई अब लगता है इधर थोड़ी देर लगेगी, फिर जूँ ही रास्ता मिला श्यूँ करके चल पड़ेंगे। तो कभी अल्लाह के रास्तों में काम करते हुए हिम्मत टूटने लगे मुश्किल लगे अपने किसी हालात में, टेक अ स्मॉल ब्रेक, टेक अ नैप, छोटा सा, अल्लाह ताला बस थोड़ी देर, अभी मैं आई बस ठीक है, रोज़ तो वक्त पे पढ़ती हूँ, आज सिर्फ 15 मिनट लेट पढ़ूंगी नमाज, इट्स फाइन, अल्लाह ताला रोज़ आती हूँ 11 से पहले, आज मैं पहुँचूंगी, कोई बात नहीं अल्लाह ताला, प्लीज़ 15 मिनट लेट हूँ लेकिन आई विल कम, आई विल शो अप, अल्लाह ताला मैं रोज़ यहाँ से तकरीबन 2:15 जाती हूँ, आज मैं 2 बजे चली जाऊँगी, मैं 1:45 चली जाऊँगी लेकिन आई शुड कम। इस्तकामत ही कीमत है। रिश्ते, बीवी को अपने किस शौहर पे ट्रस्ट है? इस्तकामत वाला शौहर, दुख में भी बीवी का साथ, सुख में भी बीवी का साथ, बीवी बहुत अच्छी हो, मियाँ बड़े लाड देखे उनके, और यहाँ बीवी बीमार है, पकड़े उसका पोटला, जाके माँ के घर छोड़ा है, इसकी खिदमत करो, कितना जहर लगेगा हमें वो मर्द, कि क्या मतलब है जब मैं काम की हूँ तो मैं आपके आपके घर हूँ, और जब मुझे ज़रूरत है आपकी तो आप मुझे मेरी माँ के छोड़ें। हर रिश्ते में इस्तकामत चाहते हैं तो अल्लाह के रास्तों में क्यों नहीं? आप फील करें कि सूरतें आखिरी हैं, पारे आखिरी हैं, हम जो सोचते हैं अल्लाह की किताब भी वही सोच रही है कि चंद दिन के मेहमान हो आप। अगर इस्तकामत नहीं आई तो याद रखो लुढ़क जाओगे। जो खुशी और जो डिप्रेशन फ्री आज तुम्हारी ज़िंदगी हुई है, ये फिर वापस चली जाएगी। कितने को दिन घर आप गंदा रख साफ कर ले, आज मासी से साफ करा लिया आपने, कल अच्छा, कल परसों, 4-5 दिन बाद क्या होता है? फिर डस्ट आएगी ऊपर, फिर चीज़ें थोड़ी बिखरेंगी, फिर वॉशरूम गंदे होंगे, फिर हो सकता है कि बर्तन जमा हो जाएं, कपड़े जमा हो जाएं, करना क्या पड़ता है? इस्तकामत, आज कर लिया, 1 हफ्ते के बाद दोबारा करना पड़ेगा। हर वक्त तो हालात आसान नहीं होते, हमारे घर हर वक्त शोरूम तो नहीं बने होते, ये तो सच है, वो तो वही घर होंगे जहाँ कोई नहीं है, या फिर जिन्होंने घरों को बुत बना लिया, लेकिन कभी साफ कभी कम कम, ज्यों ही गंदा होने लगे फिर साफ कर लो, चीज़ बिखरी उसको साफ कर लो, सफाई करने वालों के अपने अंदाज होते हैं, कुछ साथ साथ ही साफ करते रहते हैं, कुछ कहते हैं खूब गंद हो जाए फिर साफ करेंगे, बस छोड़ना नहीं है। ये रास्ता ऐसा है कि जिसके बाद फिर एक इंसान हकीकत में अपने आप को अल्लाह ताला का बंदा बनाता है, ऐसे लोगों की दुनिया भी जन्नत है, और औलाए कसाबुल जन्नत खालिदीन फीहा, ऐसे लोग जन्नत में जाने वाले हैं जहाँ वो हमेशा रहेंगे, अपने इन आमाल के बदले जो वो दुनिया में करते रहे। आमाल का बदला है जन्नत, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। अल्लाह सुब्हान तआला इस तरह से बता रहा है कि जो करोगे आज तुम्हें उसका बदला मिलेगा, और अगर ये नहीं करते तो याद रखो कि फिर तुम सबको इसकी फिक्र लगी है होनी चाहिए कि तुम कहाँ पहुँचोगे। इसके बाद अब हफ्ते आमाल की एक और मुमकिन सूरत, और वो है माँ बाप के साथ बदतमीज़ी। देखिए अभी तक हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं, अल्लाह का मुकाम नहीं पहचाना हफ्ते आमाल, रसूल का मुकाम नहीं पहचाना हफ्ते आमाल, आखरत मरना जीना जन्नत जहन्नम नहीं पहचाना हफ्ते आमाल, अब हकूकुल इबाद शुरू हो रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जहाँ तरतीब के साथ माँ बाप, कौन कहता है कुरान में रब्त नहीं है? कुछ ना समझ ही की बात करते हैं, कहते हैं कुरान में कोई बात किधर की है, कोई किधर की है, एक आयत मूसा की है तो एक जो है वो मक्का की है, ये रब्त देखिए किस तरह अल्लाह इंसानों के साथ अब हमें जोड़ता है, क्या हो तुम्हें बताऊँ तुम कितने नेक हो, यहाँ लिख ले हम कितने नेक हैं, इसका इजहार हमारा हमारे माँ बाप के साथ ताल्लुक से पता चलेगा। वसई नल इंसान अभी वाली दे ही एहसाना, हमने इंसान को हिदायत की कि वह अपने वालदैन के साथ नेक बर्ताव करे, इसकी माँ ने मुशक्कत उठाकर इसे पेट में रखा, ये पहली तकलीफ 1 लिख ले, और मुशक्कत उठाकर ही इसको जना, ये दूसरी तकलीफ, और इसके हमल और दूध छुड़ाने में 30 महीने लग गए, ये है तीसरी तकलीफ। एक शख्स ने अल्लाह के नबी से जब पूछा था कि मैं किसका सबसे ज़्यादा हक अदा करूँ, तो 3 बार अपने माँ का नाम लिया और यही 3 बातें बताई, और हकीकत है कि माँ बाप से ज़्यादा सफ़र करती है, और फिर उसके बाद 4थी दफ़ा पूछने पे कहा कि बाप हम सब अपनी माओ के साथ अपने मामले को देखें, हम सबको हमारी माओ ने पेट में रखा था और इतनी ही तकलीफ सही थी दुनिया में आते हुए जितनी हार्ट अटैक से कई गुना ज़्यादा, कितनी हड्डियाँ इकट्ठी टूटें तो तकलीफ थी, याद है किसी को? जी 20 हड्डियाँ इकट्ठी टूटती हैं फ्रैक्चर, तो उतनी प्रेगनेंसी की दर्द है। अल्लाह अकबर, यहाँ तक के जब अपनी पूरी ताकत को पहुँचा और 40 साल का हो गया तो इसने कहा ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझे और मेरे वालदैन को अता की, और ऐसा नेक अमल करूं जिससे तू राजी हो जाए और मेरी औलाद को भी नेक बनाकर सुख दे। मैं तेरे हजूर तौबा करता हूं और ताबे फरमान यानी मुस्लिम बंदों में से हूं। हाईलाइट कर लें, बड़ी प्यारी दुआ है। ख़ास तौर पर इस दुआ में आप देख रहे हैं दोनों जनरेशन्स जमा हो गई हैं। रब्बी औज़ेनिया नशकुर नेमत कल्लतिया नमत अलैया वाला वालिदैया वना मल सालिहन तरदाहू वस्लिख ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुबतु इलैक वइन्नी मिनल मुस्लिमीन। क्या मिलता है इस दुआ के पढ़ने से? कौलाइकल्लज़ीना नतक़ब्बलु अन्हुम अहसना मा अमिलू वनतजावज़ु अन सय्यातिहिम फी असहाबिल जन्ना। इनके इस कहने पे इस तरह के लोगों से हम इनके बेहतरीन अमाल को कबूल करते हैं। ये दुआ मांगने वालों के अमाल आसन अमल के दर्जे पे कबूल होंगे। कोई एक अच्छा अमल होगा तो अल्लाह ताला उसके ऊपर सबको ले आएगा। दूसरा फ़ायदा, इनकी बुराइयों से दरगुजर कर जाते हैं। और तीसरी, ये जन्नती लोगों में शामिल होंगे उस सच्चे वादे के मुताबिक जो इनसे किया जाता है। तीन चीज़ें, लोग इस आयत का वजीफा क्यों नहीं करते? कभी आपने सोचा कि जिन चीज़ों में अपने अमल की बात है लोग उसको वजीफे के तौर पे क्यों नहीं लेते? क्योंकि पकड़ होती है। अब आप देखिए कि यहाँ पे इंसान को एक बात बता दी कि इंसान को जन्नत में जाने के लिए जिस फ्यूल की ज़रूरत है ना, वो माँ बाप की दुआएं हैं। खुद भी मांगे, उनकी भी दुआएं लें। लेकिन एक बदकिस्मत शख्स, तसव्वुर मिलाते हुए सुनिएगा, और एक शख्स ने अपने वालदैन से कहा, उफ तंग कर दिया तुमने। सूरत बनी इसराइल में क्या कहा था? वला तकुल लहुमा उफ। अब ये एक बदकिस्मत बच्चा है, ना समझ, तंग कर दिया तुमने, क्या तुम मुझे ये खौफ दिलाते हो कि मैं मरने के बाद कब्र से निकाला जाऊँगा? यानी अकीदे आखरत कमज़ोर है। याद रखिए, माँ बाप के आगे वही औलाद बदतमीज़ी करती है जिसको मरने के बाद कब्र से उठना याद नहीं है। हालांकि मुझसे पहले बहुत सी नस्लें गुजर चुकी हैं, यानी इनमें से तो कोई आज तक उठ के आया नहीं। आप हर वक्त डराते रहते हैं, क्या मत आनी आनी, कोई नहीं आनी। माँ और बाप अल्लाह की दुहाई देकर कहते हैं, अरे बदनसीब मान जा, अल्लाह का वादा सच्चा है। मगर वो कहता है ये सब अगले वक्तों की फरसूदा कहानी है। ये लोग हैं जिन पर अजाब का फैसला चिस्पा हो चुका। इनसे पहले जिन्नों और इंसानों के जो टोले इसी तर्ज के हो गुजरे, इन्हीं में ये भी जाकर शामिल होंगे। बेशक ये घाटे में रह जाने वाले लोग हैं। दोनों गिरोहों में से हर एक के तर्जे इनके अमाल के लिहाज से हैं, ताकि अल्लाह इनके किए का पूरा पूरा बदला इनको दे। इन पर जुल्म हरगिज न किया जाएगा। फिर जब ये काफिर आग के सामने ला खड़े किए जाएंगे तो इनसे कहा जाएगा, तुम अपने हिस्से की नेमतें अपनी दुनिया की जिंदगी में ख़त्म कर चुके और इनका लुत्फ तुमने उठा लिया। अब जो तकब्बुर तुम ज़मीन में किसी हक के बगैर करते रहे और जो नाफरमानियाँ तुमने की, इनके जुर्म में आज तुमको ज़िल्लत का अज़ाब दिया जाएगा। अल्लाहुम्मा ला तज़अलना मिन्हुम। यहाँ आप देखिए कि इंसान का माँ बाप के साथ मामला, 40 साल की उम्र की बात है इधर, कि जब वो 40 का हुआ, जब बड़ी उम्र का हो गया, उस वक्त उसने ये बातें कर दी। इससे क्या पता चलता है कि 40 साल की उम्र बड़ी क्रिटिक होती है। आप देखिए कि इस उम्र में इंसान दो जनरेशन्स को साथ लेके चल रहा होता है। जब आप सिर्फ माँ बाप को लेते हैं तो ले सकते हैं, बहुत मुमकिन है कि आप माँ बाप के सारे तकाजे पूरे करें। लेकिन जो ही बीवी बच्चे ज़िंदगी में आते हैं मर्दों की, उस वक्त बैलेंस रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तरफ बच्चे, एक तरफ माँ बाप। इस वक्त में जिसने अपने आप को संभाल लिया, याद रखिए कि वो ही बचेगा। वरना माँ बाप के आगे बदतमीज़ी और गुस्ताखी, तो आप देखिए, तो याद रखिए कि माँ को नाराज़ करके दौलत मिल सकती है आपको, इज्जत भी मिल सकती है, शोहरत भी मिल सकती है, लोगों का प्यार भी मिल सकता है, लेकिन जन्नत नहीं मिलेगी। माँ की दुआ जन्नत की हवा। इसलिए इसके ऊपर सोचना है। एक मसला होता है माँ बाप के साथ, जब बच्चे अपने हो जाएं तो कुछ माँ बाप अंडरस्टैंडिंग नहीं होते। हमारा कल्चर भी कुछ ऐसा है, बेटों की शादी तो कर देती हैं माएँ, लेकिन ये नहीं सोचती कि अब इस एक मर्द की ज़िंदगी में एक औरत आ गई है और 1-1.5-2 साल के बाद एक बच्चा भी आ जाएगा। फिर अगर अपने बच्चे से वही मुतालबे किए जाएं जो दूसरे उससे पहले किए जाते थे शादी से, तो ये ना समझ माँ, ऐसी माँ की इज्जत नहीं करते। बच्चे बात मान लेते हैं, खिदमत भी कर लेते हैं, घंटों माँ के पास बैठे रहेंगे, बीवी को नहीं भी वक्त देंगे, लेकिन याद रखिए कैसे बच्चे अपने माँ बाप की दिल से इज्जत नहीं करते। हम सबको रियलिस्टिक होना चाहिए। अगर आप में से किसी के बच्चों की नई नई शादी हुई, या बेटे हैं या बेटी, दोनों को उनके हाल पे छोड़ दें कुछ देर। बेटियों को तो बिल्कुल पीछे से स्पून फीडिंग करनी नहीं चाहिए, उनको बसने दें। ये कोई तुक नहीं है कि आप सात समंदर पार फोन करके माँ से पूछ रहे हैं हलीम कैसे बनाना है, खाना कैसे बनाना है। सास से पूछने दें, वो आपसे अच्छा बनाती है। बस मैं बड़े फख्र से कहती हूँ, वहाँ बैठी मुझे सारा दिन फोन करती रहती है। बेतुकी बात है, बिल्कुल गैरफितरी बात है। आप खुद उस घर में रहते हुए अपने आप को फील कर रहे हैं कि मैं कैद में आ गई हूँ और मेरा असल घर मेरी माँ थी। बच्चियों को ये तरबियत दे के भेजिए कि जहाँ जा रही हैं अब उनके साथ लगा के रहें, उनको मोहब्बत दें। आपकी सास में भी बड़ी खूबियाँ अल्हम्दुलिल्लाह। माँ का तो आपने इतने साल खा पी लिया, अब जरा कुछ साल सास का खा के उसका सीख के देखें। और मैंने देखा जो बच्चियाँ सासों के साथ रहती हैं, बहुत ज़्यादा उनको अल्लाह ताला ऐसे ट्रिम कर देता है कि फिर वो हर तरह के हालात में रह जाती हैं। सेम चीज़ बेटे हैं, बेटा है अब उसकी ज़िंदगी में कुछ तकाजे हैं ना। ऑफकोर्स एक लड़की बिल्कुल कॉम्पल बन के आई उसके घर में, अब उसने खिलना है। उस बच्ची को अगर वो नहीं वक्त देगा तो आप बताइए कि वो बच्ची मुरझा जाएगी। मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देती हूँ कि एक पौधा आपके घर के आंगन में लगा हुआ है, आपकी दोस्त आती है, आप कहती कितना प्यारा है, आप कहते तुम्हें चाहिए, लो मैं इसकी एक डंठल तुम्हें भी दे देती हूँ। आप एक छोटी सी उसकी नीचे से स्टेक जड़ निकालते हैं, छोटी सी को जड़, छोटे कम उसको क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें पॉट में डाल, गमला कहना चाह रही थी, यानी वो गमले में डालकर उसको दे देती हैं। आप कहती हैं जाओ इसको अपने घर के आंगन में लगा लो। अब आप देखिए कि जो पौधा आपके घर इतना फला फूला था, उम्मीद की जा सकती है ना कि वो जड़ जब अपने घर में जाके वो लगाएगी तो कुछ दिन बिल्कुल ही वो सूख जाए। हवा लग जाती है, मिट्टी का फर्क है, पानी का फर्क है, करना क्या चाहिए, एक्स्ट्रा केयर। फिर उसको ज़रा मिट्टी दो, पानी दो, कुछ दिन के बाद ज़रा रच बच जाएगी, हो सकता है फल आ जाए। कई पौधे लगाने के साल दो दो साल बाद फल आता है, आपको पता क्यों? क्योंकि वो नीचे की मिट्टी से अपने आप को असिमिलेट कर रहे होते हैं। बिल्कुल एक बच्ची जो एक घर से उठ के दूसरे घर में ले जाई जाती है ना, जो आप अपने लाडले बेटे के लिए लेके आई हैं, वो एक अच्छी कोमल थी बेचारी, एक घर में लगी हुई थी, माँ की प्यारी, बाप की प्यारी, भाइयों की लाडली, पूरे घर में रोब डालने वाली। आप अपनी बेटियों को देख लें कितना रोब है उनका घर में, चौधरी बनी फिरती हैं, करना ना कराना, लेकिन हर मशवरा माँ का उससे होगा, काम सारा बहू से, मशवरा सारा बेटी से। आम घरों की बात है, मैं आम सबकी नहीं बात कर रही, लेकिन आप देखिए कि इधर की बच्ची है, उधर हो सकता है कोई लोग उसको दरवाजे बंद करके मशवरा करें, जरा आप बाहर जाइए हमें एक मशवरा करना है, ऐसा मैंने देखा। फिर बहुओं को एक बिल्कुल साइड पर कर देते हैं और वो घर में रहते हुए बस एक मेड होती है फुल टाइम विदाउट पे। अब हुआ क्या, कुछ दिन बेटे को मौका दें, इनको इसको समझो बेटा ये माँ कुछ उसको याद आएंगे ना माँ बाप, क्यों नहीं आएंगे, आप अपना वक्त याद करके देखें। तो मत सोचिए कि जैसी अटैचमेंट मुझे अपने बेटे से है वैसी ही मेरे बेटे को मुझसे होगी, ये उसको अपने बेटे से होगी, ये फितरत का असूल है। जो प्यार आपके दिल में अपने बच्चों के लिए है ना, वो आपके बच्चों के दिल में उनके बच्चों के लिए होगा। मैंने इनको देखा तो मुझे एक बात याद आ गई कि कुछ लोगों का एक बेटा भी होता है, उनके लिए तो बहुत बड़ी नसीहत है। जिनका एक बेटा है ना, यकीन करें उनको बेटी देते हुए 10 दफा सोचे। ये काम जनरल बात कर रही हूँ, हम तो कहते हैं ना अकेली बहू, अकेली लाडली, अकलौता बेटा, वो अकलौता ही अकलौती फिर ताने भी तो सुनेगी ना, दो बहुएं होंगी, आधे ताने एक सुनेगी आधे दूसरे, और अकलौती कोई अगर सारा बरी जहेज कपड़े शपड़े मिलने तो फिर काम भी तो सारे उस पर है ना। तो हमेशा रियलिस्टिक रहे, बच्चों को हमेशा इस तरह रखें कि ठीक है तुम हमारी मजबूरी नहीं, बल्कि थोड़ा सा अलग रखें। देखिए बस वो होता क्या कि आप भी तो मियाँ बीवी हैं ना, आप भी कोई इतने बूढ़े तो नहीं होते, आजकल की तो सासें लगती नहीं है ये बूढ़ी हैं, अल्लाह की बना बूढ़ी लगती नहीं, फिर बहुएं खिदमत ना करें तो कहती हैं ये खिदमत नहीं करती। भैया बूढ़ी लगे तो हम आपकी खिदमत करें, पहले बूढ़े बूढ़े लगते थे, कमजोरियाँ होती थी, चेहरों पर झुरियाँ होती थी, बाल सफ़ेद होते थे, चलती थी तो कुबड़ी, तो वो माँ ने भी कहा था बेटा बुजुर्गों की खिदमत करो, वो कहती अम्मी माशाल्लाह मेरी सास बुजुर्ग नहीं, वो तो मेरे से भी अच्छा पहन ओढ़ के निकलती हैं, उनकी तो कपड़ों की अलमारी मेरे से भी लंबी चौड़ी है। बल्कि मैंने देखा कि बहुएँ बेचारी बच्चों में खपी खुपी रहती हैं, उनको याद भी नहीं होता क्या पहनना है शादियों पे, और सासें माशाल्लाह ट्यूशन मिशन बड़ी अच्छी लग रही होती हैं, कोई बुरी बात भी नहीं है अगर आप अपने दिल के लिए कर रहे हैं। लेकिन कहने का मकसद यह है कि आप रियलिस्टिक बने, रिश्तों की बुनियाद हमेशा सच्चाई पे चलती है। अगर आप अपनी मर्जी से करेंगे लोगों को, लोग आपकी खिदमत तो करेंगे लेकिन दिल में नहीं करेंगे। एक बात कहीं पढ़ी थी तो सिर्फ आप यहाँ इस अंदाज से समझ लें कि एक शख्स था तो जुबान का ज़रा तेज़ था, बोल देता था हर वक्त, अपने जो पियन था उसका, उसको हर वक्त ही किसी ना किसी बात पर डांटता था। कुछ लोगों की बदतमीजी की आदत होती है, काम भी कराते हैं साथ रोप भी डालते हैं। तो वो जब उसके साथ काफ़ी बहुत करता था तो एक वक्त आया कि उसका तो बदला हो गया। अब वो जाने लगा अपने ऑफिस को छोड़कर, तो उसने अपने पियन को बुलाया, कहने लगा यार मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें बहुत बुरा भला कहता रहता था। तो उसने कहा नहीं साहब हिसाब बराबर, नहीं साहब हिसाब बराबर। उसने कहा कैसे हिसाब बराबर है? कहता आप मुझे ऊंची आवाज से गालियां देते थे, मैं आपको दिल में देता था। तो हम नहीं चाहते ना कि हमारी बहुएं हमारे बारे में दिल में बुरा सोचें, हमारी बेटियां, हमारे कुछ। तो हमेशा याद रखिए ऊंची कह कहा नहीं, देखिए ऐसे नहीं, फिर मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगी आप लोगों से। हमेशा अपने ऊपर काबू रखें, जैसे गाड़ी चलाते हुए गियर होता है ना, एकदम हैंड ब्रेक लगाते हैं तो फौरन एक सेकंड से पहले आप वापस आ जाया करें। कि हमेशा अपने बच्चों को रियलिस्टिक रखें, और साथ ही साथ बच्चों का भी यही फ़र्ज़ है कि माँ बाप को फिर बर्दाश्त करें। बाज़ बच्चे घर, बाज़ बूढ़ों को लोग घर में इस तरह डाल देते हैं जैसे फालतू कपड़ों की पोटली है। अब वो चल नहीं सकती लेकिन उनका दिल तो ठीक है, दिमाग तो ठीक है, अकल तो उनकी ठीक है। ये वही माँ है जिसने आपके बेब के साथ मुंह साफ किए थे। आप ही माँ बाप खाना खा रहे हैं, उनके कपड़ों को पोंछ दें। बस लोग सासों को साथ लेके कहीं जाते नहीं, कहते क्या अब मैं इतना पहनाड़ा और एक टेढ़ा चलती हुई सास का हाथ उठा के मैं चलूंगी होटल में घुसूंगी, मेरी तो इज्जत ही खराब हो जाएगी। नहीं, आपकी शान कम नहीं होगी, लोग ज्यादा अच्छा कहेंगे कि देखो कितनी अच्छी बहू है कि अपनी सास को साथ लेकर आई है। बैठे ही रहेंगे ना, आपकी चीज़ों को देखते रहेंगे, कुछ ना कुछ तो आपको करेंगे। तो ये कोई फालतू चीज़ें नहीं है जो मेरे घरों में पड़ी हुई हैं कि बस इनको एक जगह डाल दिया और नौकर के खाना भेज दिया और चलो बहुत है तो बस दे दिए। इनको आपसे वक्त चाहिए, इनको प्यार चाहिए। वो क्या कहते हैं कि हमें तुम खुश रहो, हमारा क्या है, लेकिन बिल्कुल बैलेंस रखें। माँ बाप की ख्वाहिश क्या होनी चाहिए कि बच्चे खुश रहें, हमारे हमारी खैर है, और बच्चे बिल्कुल इसका अपोजिट करें। ये खूबसूरत तरीका होता है, आप देखेंगे कि जब इन आप इस तरह का ताल्लुक रखेंगे तो बहुत जल्दी एडजस्ट होगा और आने वाली बहुएं और मर्द जो होते हैं जो आपके मतलब शौहर हैं वो सब जान लेंगे कि ये कितना बैलेंस रखती हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको अपने अमाल की कबाहत से बचाए। यहाँ चुपके से दुआ कर लें कि अल्लाह मैंने अपनी माँ और अपने बाप के साथ, माँ बाप में फिर दूसरे भी आ जाते हैं, बुजुर्ग भी आ जाते हैं, सास ससुर भी आएंगे, फिर इसमें उस्ताद भी आएंगे, मैंने किसी बड़े के साथ कोई जान के अगर बदतमीजी की, कोई उसकी गीबत की, कोई बुराई की तो मुझे माफ़ कर दे। बड़ी मुश्किल से रोज़े रख रही हूँ अल्लाह, इतने लंबे रोज़े हैं, क्या सिर्फ इसलिए ज़ाया हो जाएंगे कि मैं अपने बड़ों की और अपनी सासों की बुराइयाँ करती रहती हूँ? और अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम करें। अब यहाँ से सूरत अलअहक़ाफ़ जिस वजह से है, ज़रा इन्हें आद के भाई हूद का किस्सा सुनाओ, जबकि इसने अहक़ाफ़ में अपनी कौम को ख़बरदार किया था और ऐसे ख़बरदार करने वाले इससे पहले भी गुजर चुके थे, इसके बाद भी आते रहे कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करो, मुझे तुम्हारे हक़ में एक बड़े खौलनाक दिन के अज़ाब का अंदेशा है। उन्होंने कहा क्या तो इसलिए आया है कि हमें बहका कर हमारे माबूदों से दूर कर दे? देखिए धान के बाद वही मसला, हमारे माबूद हमारे बुज़ुर्गों से तुम हमें दूर ना करना। अच्छा तो ले आओ अपना वो अजाब जिससे तू हमें डराता है, अगर तू वाकई सच्चा है। इसने कहा कि इसका इल्म तो अल्लाह को है और मैं सिर्फ वो पैगाम तुम्हें पहुंचा रहा हूँ जिसे देकर मुझे भेजा गया, मगर मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग जहालत बरत रहे हो। फिर जब उन्होंने अजाब को अपनी वादियों की तरफ आते हुए देखा तो कहने लगे ये बादल है जो हमको सैराब कर देगा, नहीं ये बल्कि वही चीज़ है जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे थे, ये हवा का तूफान है जिसमें दर्दनाक अजाब चला आ रहा है, अपने रब के हुक्म से हर चीज़ को तबाह कर डालेगा। याद करें वो सुनामी वाली तस्वीरें, कैसे पानी पलटता हुआ आता है, पहाड़ों में से चीरता हुआ पानी आता है, ऐसे लगता है थोड़ी देर में सबको तबाह करेगा। एक कुछ साल पहले सुनामी आई भी थी किसी मुल्क में, तो उसकी वीडियो देखी थी। यकीन करें इस तरह से जी जापान में भी और इसी तरह डिफरेंट जगहों पे कि लोग खड़े हैं और पीछे से यूं उनके कद से 6-6 फुट ऊंची पानी की शल्ले आई और देखते ही देखते उन पे छा गई। सोचे तो सही, आप आंखें बंद करके आप कहीं खड़ी हैं और ऊपर पानी की लहरें आ गईं। एक बच्चा डूबा तो वो माँ बहुत दुखी थी, तो मैंने उनको सब्र की जब तलकीन की तो कहती मुझे एक चीज़ बड़ा रुलाती है। मैंने कहा क्या? कहती जिस वक्त मेरा बच्चा डूब रहा होगा उसने कितनी बार अम्मी अम्मी कहा होगा। तड़प आती है ना, आप सोचे तो सही, हम सिर्फ पानी चूल्हे, हम शावर में हो और हमारे ऊपर अनएक्सपेक्टेडली इधर उधर से पानी गिरने लग जाए और हमें समझ ना आए कि ये बंद कहाँ करना है, किधर जाएं, क्या करें, तो क्या हाल हो, क्या हालात होते हैं जब कौमें अल्लाह के नबियों को झुटलाती हैं, अल्लाह पूरी पूरी कौमों को तबाह कर देता है। आखिरकार इनका हाल ये हुआ कि इनके रहने की जगहों के सिवा वहाँ कुछ नज़र ना आता था। क्या मतलब, सुनामी आई और आके चली गई, लेकिन सब लोग मर गए और उनके घर वहीं खड़े के खड़े रह गए। एक सिस्टर मुझे अमेरिका में मिली, ह्यूस्टन में, न्यू मुस्लिम थी, बहुत यानी सॉरी न्यू मुस्लिम नहीं यानी अरब थी, बहुत प्यारी, छोटी सी उम्र की थी, तो उसकी गोद में एक बच्ची थी। मैंने कहा सिस्टर मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, तो कहने लगी कि एक लुजियाना, हमारे ह्यूस्टन के बिल्कुल पास एक स्टेट है लुजियाना, तो वहाँ हर एक दो साल बाद कुछ ना कुछ हरिकेन यानी समंदरी तूफान आते हैं। तो कहने लगी कि हम लुजियाना में थे, हमने अपना बिल्कुल नया घर बाय किया था, शादी हुई उसके बाद अल्लाह ताला ने, कहती ये मैं प्रेग्नेंट थी उन दिनों में, तो हमें फौरन गवर्नमेंट की तरफ से ख़बर मिली कि आप लोग घर खाली करें, फिर लोग करीब के स्टेट्स में चले जाते हैं। कहती खैर हम लोग इधर कैंप्स में आ गए, फिर हमें इन्होंने कुछ देर रखा वहाँ, छोटे छोटे कमरे हम सबको दिए गए, फिर खैर जो हुआ सो हुआ, उसके बाद क्या हुआ, कहती कि आप फिर जब पानी उतरा वापस, उतर जाता है ना, तो फिर घरों को कहते हैं, फिर कहती हमें वापस लेके गए कि आओ अपने अपने घरों को देखो। कहती सिस्टर आई कैंट बिलीव इट्स माई होम। पूरे घर में सब्ज़ काई की दीवारों पे उल्ली लगी हुई है, जिसको अपनी जुबान में कह लें। कहती बट आई एम स्टिल हैप्पी बिकॉज आई एम अलाइव। फिर यहाँ ह्यूस्टन में आके वो प्रेगनेंसी के दौरान ही उसके बच्ची हुई, तब कहती नाउ वी आर जस्ट लाइक, हम इधर अब सेटल डाउन हो रहे हैं, ये घर है हमारे। अल्लाह कहते हैं वो सब चले गए लेकिन घर बाकी रहे, और यही उस दिन भी होगा जिस दिन मेरा जनाजा उठेगा मेरे घर से, उस दिन दीवारों से ऐसे वहशत उठ रही होगी, लोग रोएंगे हाय कितना इस घर को सजाती थी संवारती थी, एक एक हमारे हाथ का खरीदा हुआ बर्तन और डेकोरेशन पीस देख के हमारी माएँ रोएंगी और हमारे शौहर हौका करेंगे, कितनी हिरस थी इसको बर्तनों की, कितना इसको सामान खरीदने का शौक था, और सब थोड़े दिन के बाद बट जाएगा। बच्चों को पसंद ना आया ना तो वो सब मस्जिदों में जाना है, सब लोगों ने कहना है मदरसों में इसको बेच के आप अपने दीन के कोई काम कर लो। आखिरकार इनका हाल ये हुआ कि इनके रहने की जगहों के सिवा वहाँ कुछ नज़र ना आता था। इस तरह हम मुजरिमों को बदला दिया करते हैं, इनको हमने वो कुछ दिया था जो तुम लोगों को नहीं दिया। मत सोचो कि हमारे विलाज हैं, उनको जो घर दिए थे वो तो बहुत ज़्यादा बड़े थे, आज तो दिन ब दिन घर छोटे ही होते जा रहे हैं, इंसानियत जिस तरह से बढ़ती जा रही है। अल्लाह कहते हैं उनको तुमसे ज़्यादा बड़ा दिया था। अब कहते पहले के लोग सोने चांदी के बर्तनों में खाते थे, हम चंद ग्राम सोना लेने लगे सोच में पड़ जाते हैं, वो सोने के बर्तनों में खाते थे, इससे ही अंदाज़ा लगा ले वो कितने अमीर थे। ये तो आपने बात पहले ही सुनी होगी ना, मटकों में डाल डाल के सोना रखते थे, ज़मीन के अंदर दबा देते थे, बाद लोग कुछ और तरीक़ों से भी इस तरह चीज़ों को सेव करते थे। तो कल के लोगों में आज से दौलतें ज़्यादा थीं, इनको हमने कान आंखें और दिल सब कुछ दे रखे थे, मगर वो कान इनके किसी काम ना आए, ना आंखें ना दिल, क्योंकि वो अल्लाह की आयात का इनकार करते थे और इसी चीज़ के फेर में वो आगे जिसका वो मजाक उड़ाते थे। करना चाहते हैं हाईलाइट इन आयतों को, नहीं काम आएंगी ये आंखें ये हाथ ये दिल ये कान जब तक इनको अल्लाह के रास्तों में खपाएंगे नहीं। रुलाया करें अपनी आंखों को अल्लाह के रास्तों में, हर वक्त हंसना हंसाना भी कोई अच्छा नहीं होता, हर वक्त बोलना भी अच्छा नहीं होता, कभी इस जुबान को अल्लाह के जिक्र से तर करके देखें। तुम्हारे गिरदो पेश के इलाकों में बहुत सी बस्तियों को हम हलाक कर चुके हैं, हमने अपनी आयात भेज कर बार बार तरह तरह से इनको समझाया, शायद कि वो बाज आ जाए। ये कौन सी आयात है जो अल्लाह के नबी के इलाकों के इर्द गिर्द उतरी थी? आयात आफाकी नहीं, कुरान तो अल्लाह के नबी के साथ आ रहा है, कायनात की निशानी है। आज कैटरीना आ गया, कल रीटा आ गई, वहाँ सुनामी आ गई, वहाँ जलजला आ गया, ये निशानी है, ये एम्बेसडर्स हैं अल्लाह के। याद रखिए मुसीबत रहमत बन जाती है, मुसीबत उस्ताद बन जाती है अगर इंसान उससे सबक ले ले। जो मुसीबत आती है उसको फ़ौरन चेक किया करें कि ये तो वो काम करने आई है जो अल्लाह ने नबियों से करवाया था। नबी क्या करते थे? इंसान सोई हुई कौमों को जगाना। तो ये तूफान और सैलाब और जलजले क्या करते हैं? रिमाइंडर। हम क्या करते हैं? आगे उधर चलो अपने घर की पुरानी चीज़ें भेजो और अपनी नई खरीदने जाएंगे। हैरत नहीं होती जब जलजले की जगहों पे बाद में लोगों ने चोरियाँ की, हैरत नहीं होती कि जलजले के बाद जब दुकानों के ताले टूटे और लोग अंदर से सोना चांदी लूट के ले गए, अल्लाह कहते हैं इन लोगों ने फ़ायदा ना उठाया, बार बार अल्लाह ऐसा करता है ताकि वो बदबास आ जाएं। फिर क्यों ना इन हस्तियों ने इनकी मदद की जिन्हें अल्लाह को छोड़कर उन्होंने तकर्रुब इलल्लाह का जरिया समझते हुए माबूद बना लिया था, बल्कि वो तो इनसे खोए थे। और ये था इनके झूठ और इन बनावटी अकीदों का अंजाम जो उन्होंने घर रखे थे। उस वक्त क्यों नहीं बुलाया कि बाबा जी ज़रा आओ तूफ़ान को ख़त्म कर दो। कितना बड़ा जलजला आया था पाकिस्तान में चंद साल पहले, क्यों बालाकोट के सारे पीरों फकीरों को उस वक़्त नहीं बुलाया गया कि आइए बाबा जी ज़रा ये आके जलजले को रोक दें, ज़मीन हिल रही है आप रोकें। आज कुछ लोगों ने इस हद तक जुल्म किया, कहते हैं कि कराची शहर को अब्दुल्ला शाह गाजी साहब ने पकड़ा हुआ है, कहते हैं ये कराची तुम्हें तूफ़ान क्यों नहीं आते समंदरों में, क्योंकि नऊज़ बिल्ला इन बाबा जी की कुदरत है। अल्लाह बचा के रखे, याद रखिए। आप देखिए ये मौजू बार बार कुरान में आ रहा है ना, बार बार आ रहा है। अब तसव्वुर में लाइए, एक शख्स है अभी फौत हुआ, मुर्दा आपके सामने है, बड़ा नेक, हमारे घरों में बहुत नेक लोग जाते हैं दुनिया से। आप मुर्दे के पास खड़े होकर कहें अब्बा जी चाबी किधर रखी है, बताएंगे अब्बा जी? अब्बा जी वो बताएं चेकबुक किधर है, नहीं बताएंगे अब्बा जी। आप जो बुजुर्ग हैं जो नेक हैं वो किसी ना किसी के तो अब्बा जी थे ना। आप किसी नेक इंसान जिसको आप पीर समझते हैं, मिसाल है बाबा जी पीर साहब शेख साहब जो भी चिश्ती साहब जो भी कोई आप नाम दें, अब उनका इंतकाल हो गया उनकी डेड बॉडी रखी है, मुरीद साहब आए बाबा जी वो बता तो दें चाबियां किधर हैं सोने की और खाने की और वो पीने की, बाबा जी बोले कभी? आज तक किसी कब्र पे खड़े शख्स ने ये कहा कि मुर्दा खड़ा होके बोलने लग गया कि वो चीज़ें वहां यहां दिस है। वही बाबा जी जब उनको आप कई मन मट्टी में डाल दें तो वो करनी वाले जानने वाले बोलने वाले हो गए, हैरत की बात नहीं है? कभी आज तक कब्रों से जवाब आया? ये छोड़ दीजिए सुनते हैं कि नहीं सुनते, अल्लाह तो साफ कह रहे हैं सूरह फातिर में पढ़ा या फिर सुन रहे हैं, ये तो मान लीजिए, हम इस पे बात नहीं करते कि वो सुनते नहीं, ये बता दीजिए क्या कभी किसी कब्र में से जवाब आया? बेतुकी बातें हांकते हैं, सिर्फ शैतान की बातें, ताकि हफ्ते आमाल सब आपकी ये सारी तहज्जुद नमाजें ज़ाया हो जाएंगी अगर आपके अकीदे में इस किस्म का कोई शिरक हो गया। अल्लाह ताला हम सबको बचा के रखे। वही सरफ नहीं लई का नफर मिनल जिन्नी, और वो वाक्य भी काबिले जिक्र है जब जिन्नों के गिरोह को हम आपकी तरफ ले आए ताकि आप कुरान सुने, आपसे कुरान सुने। जब वो इस जगह पहुँचे जहाँ कुरान पढ़ रहे थे तो उन्होंने आपस में कहा खामोश हो जाओ, फिर जब वो पढ़ा जा चुका तो वो खबरदार करने वाले बनकर अपनी कौम की तरफ पलटे। उन्होंने जाकर कहा है हमारी कौम के लोगों, हमने एक किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाजिल की गई है, तस्दीक करने वाली है, अपने से पहले आई हुई किताबों की रहनुमाई करती है हक और राह रास की तरफ। ऐ हमारी कौम के लोगों, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की दावत कबूल करो और इस पर ईमान ले आओ, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों से दरगुजर फरमाएगा और तुम्हें अजाब अलीम से बचा लेगा, और जो कोई अल्लाह के दाई की बात ना माने वो ना ज़मीन में खुद अपना कोई बलबूता रखता है कि अल्लाह को जिज कर दे, और ना इसके कोई ऐसे हामी और सरपरस्त हैं कि अल्लाह से इनको इसको बचा लें, ऐसे लोग खुली गुमराही में पड़े हुए हैं। ये वाक़या कब हुआ? आपके सफ़रे ताइफ के वापसी पे, पीछे आप सुन चुके हैं आपका किस्सा, जब लोगों ने आपको झुटलाया पत्थर फेंक के अपने ओबाश आपके पीछे लगा दिए, और आप मक्का की राह लेते हुए एक जगह बैठ के दुआ मांगते हैं अल्लाह मई कशकुदा फ़कुवती वकीलत हीलत भवानी अलन्नास। अल्लाह ने कैसे दुआ सुनी? ऊपर से जिन्नों का एक टोला गुजर रहा था, वो अल्लाह के नबी का कुरान सुनने के लिए बैठ गए। जब बैठे बातचीत हुई, उन्होंने अल्लाह के नबी से बात सुनी, कुरान की बात सुनी, बस रिवायतों में आता कि अल्लाह के नबी को अपने जगह ले गए, वहाँ आपको सैर करवा के वापस छोड़ के आए। फिर उन जिन्नों ने जाकर अपने ख़ानदान के लोगों को एक स्पीच दी जो पूरी सूरत जिन में 29वें पारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। पहले दिन कलाम सुना, पहले दिन कलाम सुना और दावा का सबक लेकर गए। हम कुरान सुनते भी हैं, कहते हैं दूसरों को ना बताओ, तरद्दुद का शिकार है। अल्लाह सिखा रहा है कि इस कुरान को शेयर किया करो, हम कहते हैं नहीं नहीं अभी ख़ुद तो अमल कर लें, अभी हमारा तो तज़किया हॉल है। देखिए हमारा तज़किया साथ साथ चलेगा। अगर आप ये कहते हैं ना कि पहले मैं सिन प्रूफ हो जाऊँ, गुनाहों से बिल्कुल बच जाऊँ फिर तबलीग करूँगी, तो आप तो कभी नहीं करेंगे। कई लोग हैं कहते हैं जी तकवा के ख़ास मेयार पे पहुँचने से पहले इसकी तबलीग नहीं करनी चाहिए, तो ये बताइए कि जो फिर सारे मुबल्लिग है पहले वो यहाँ टाइटल लेके आए मुत्तकी, कोई कह सकता है हम में से मुत्तकी हम? अल्लाह आगे आप पढ़ेंगे सूरत अल हुजरात में भी कहेंगे अपने आप को इतना मुत्तकी ना कहा करो, अभी तो मुस्लिम भी नहीं हुए तुम, अभी तो शुरू के दर्जे हैं। तो याद रखिए नबी के सिवा कोई मासूम नहीं है। दीन का काम अब जिस नहज में करना शुरू कर दें, गालिबन मेरे अहले अनवर कश्मीरी साहब हैं एक फ़िक्ह हनफी के एक बहुत बड़े इमाम थे, उनका कॉल है कहते हैं मैं अपना अमल जिस चीज़ में कम पाता हूँ मैं उसकी लोगों को तबलीग करना शुरू हो जाता हूँ, और उनको कहने की वजह से फिर मेरे अपने दिल में आ जाता है और मैं अमल करने लगता हूँ। तो लिहाजा इस बात को हमेशा याद रखें कि जब कभी आपकी बात लोग ना सुने अल्लाह जिन्नों को भेज देगा। शर्त एक है, इखलास पैदा करें। एक एक कदम अल्लाह के नबी का लिखा गया सफरे ताइफ का, और कितना को अल्लाह के नबी का दिल टूटा कि अल्लाह ने फाह देने के लिए जिन्नों से मिला दिया, सैर करवा दी। तो कभी कभी कुछ लोग आपकी कदर नहीं करते, इट्स ट्रू, कोई बात नहीं, नए रास्ते लें, इखलास पैदा करें, अपना मुहासबा करें, मेरी सोच गलत तो नहीं, मेरा तरीका गलत नहीं, और उसके बाद चल पड़े। और याद रखिए कि बाज़ दफ़ा आप जो सोचें लेके जाते हैं वो नहीं मिलती, कुछ और मिल जाता है, ये अल्लाह के फैसले हैं। आप गए थे कि ताइफ के बड़े बड़े लीडर खाते पीते लोग थे वहाँ के, पढ़े लिखे होंगे, कहा ये मुसलमान हो जाएंगे इस्लाम को फ़ायदा होगा, कोई नहीं हुआ, अल्लाह ने जिन्नों से वो काम करा लिया जो इंसानों ने करना था। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इखलास अता फरमाए। और क्या इन लोगों को ये सुझाई नहीं देता कि जिस ज़ात ने ये आसमान और ज़मीन पैदा किए इनको बनाते हुए ना वो थका, वो ज़रूर इस चीज़ पर कादिर है कि मुर्दों को ज़िंदा कर दे, क्यों नहीं, यकीनन वो हर चीज़ की कुदरत रखता है। जिस रोज़ ये काफिर आपके सामने ला जाएंगे इस वक्त इनसे पूछा जाएगा क्या ये हक नहीं है, ये कहेंगे हाँ अल्लाह हमारे रब की कसम ये वाकई हक है। अल्लाह ताला फरमाएगा अच्छा तो बस आपका मज़ा चखो अपने इस इनकार के जुर्म में जो तुम करते रहे। और नबी को कहा आपके करने का बस एक ही काम है और वो क्या, फसबिर, बस आप सब्र कीजिए जिस तरह उलूल अज़्म रसूलों ने सब्र किया, और इनके मामले में जल्दी ना करो। जिस रोज़ ये लोग इस चीज़ को देख लेंगे जिसका इनको खौफ दिलाया जा रहा है तो इन्हें यूँ मालूम होगा कि जैसे दुनिया में दिन की एक घड़ी भर से ज़्यादा नहीं रहे। बात पहुँचा दी गई, अब क्या नाफरमान लोगों के सिवा कोई हलाक होगा। ये है नबियों का सब्र, हुज्जत पूरी हो गई, अल्लाह ने बता दिया ये सही है ये गलत है। लेकिन बदनसीब होते हैं लोग। देखिए आप सब अपने ऊपर लें, बिल्कुल इस वक्त 100% मैं आपको कह रही हूँ जो मेरे पास बैठे हुए हैं या जो जहाँ भी बैठ के सुन रहे हैं। अल्लाह सुबहाना ताला ने हम सबको एक मौका दिया दौरे कुरान का, हम सब ने अपनी तौफीक के मुताबिक इससे फ़ायदा उठा लिया, उठाए ना। क्या ये मौका और बहुत सारे लोगों के पास नहीं था? था। उनमें से कुछ लोगों को खबर ना हुई, उनको खबर ना होने की वजह कौन है? मैं, इट्स मी। हम इतना बोलते हैं, इतने लंबे कॉल करते हैं, लोग कहते हैं जी एक फ़ोन कॉल एक घंटे की होती है, मैं कांप के रह जाती हूँ, एक घंटा बात करती हैं एक बंदे से, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। 2 या 2.5 मिनट से लंबी कॉल नहीं होनी चाहिए फ़ोन की। लेकिन आप देखिए कि जब एक हुज्जत तमाम हो जाती है, जब अल्लाह कह देता है कि ये चीज़ हो गया, उसको कर लिया, नहीं करते अगर आप अपने ऊपर लेके सोचें ये दौरे कुरान की दावत मुझ तक पहुंचती और मैं ना करती इसको, मेरा अंजाम क्या था? आपको पता क्या होता है इसका अंजाम? हसरत, गिल्ट, अफसोस। बस वो होता है कि शुरू में नहीं पता चला, आप में माशाल्लाह चंद लोग ऐसे हैं जिनको मैंने शुरू में नहीं देखा और आप रोज़ ही देख रहे हैं कि नए से नए लोग आ रहे हैं अल्लाह की तौफीक से। कुछ कहते नहीं अब तो शुरू हो गया, अब तो आधा हो गया। मैं कहती हूँ आखिरी दिन के सिर्फ 5 मिनट भी रह गए हैं ना, तो आप उसमें भी आएंगे ना, तो आप इंशाल्लाह कोई एक बात तो सीख के जाएंगे। तो जब अल्लाह हुज्जत पूरी कर दे तो फिर इंसान को अल्लाह काम करने चाहिए। ये ना कीजिए कि बस आप जितना काम कर रहे हैं उसी पर राजी हो जाएं। एहसास हो गया काम नहीं कर रहे थे कर लीजिए, थोड़ा किया था ज़्यादा कर लें। आधी पौनी नेकियों पे खुश रहने वाले हफ्ते आमाल का शिकार हो जाते हैं। लिख लें ये जुमला, आधी पौनी ने कुछ नेकियां करना और कुछ से रुकना, ये इंसान की बाकी नेकियां ज़ाया करता है। मसलन बड़ी वाज़े हदीस है कि जिसकी नमाज में उसका दिल हाजिर नहीं वो नमाज ही कबूल नहीं है। नमाज सिर्फ उतनी कबूल है जितनी में दिल हाजिर है, जिसको आप समझ रहे हैं, ये खुलासा है हदीस का। यानी नमाज आप 4 रकत पढ़ते हैं चार में से तीन रक्तों में तो आपने शॉपिंग भी कर ली खैर से, और आप उसके अंदर इफ्तारी का भी मेन्यू सेट करके आ गए, और उसमें आपने ये भी चेक कर लिया कि ईद का जोड़ा कहाँ से खरीदना है। एक रकत में बस आपने कहा चलो दैट्स इट, अल्लाह को भी दे दिया, आपकी एक रकत गई ऊपर, तीन वापस है। ये अधूरी नेकियां, बाकी अब बताइए क्या एक रकत कबूल हुई? कैसे हो सकती है, तीन तो नीचे थी। टेबल की चार की बजाय तीन टांगे अलग कर दें, एक टांग पे खड़ा करें, ये खड़ा होगा? ये है इंसानों के साथ शैतान का बहुत बड़ा धोखा। हम आ भी जाते हैं इधर, शैतान दिमाग बाहर ले जाता है, सोच बाहर, इधर देखो उधर देखो, कोई एक उठता है अल्लाह का बंदा, सबकी नजरें उसका इस्तकबाल कर रही होती हैं। याद रखिए कि आधी नेकी नहीं करनी, पूरी करनी है। और मैं बस दफा सोचती हूँ 24 घंटे हैं हमारे पास, और उसमें सिर्फ ये 3 घंटे हैं मेरे पास, और इसके ऊपर कुछ कमो बेश आने जाने को कर लें, सिर्फ 3.5 घंटे, 21.5 घंटे पीछे होते हैं। शैतान क्या कहता है, जो काम तेरा इस वक्त में होना है वो सारे दिन में नहीं हो सकता। भैया आप और मैं अगर मेन्यू सेट करें, मैं आपको कल की बताती हूँ कि बिल्कुल कुछ और सोच के मैं किचन में गई खाना बनाने के लिए अपने मियाँ के लिए, और जो मैंने बनाया मैं खुद हैरान हो गई, मैंने कहा ये तूने बनवाया है, मैं सोच रही थी कुछ नहीं बना सकूंगी, लेकिन इतना बेहतरीन खाना, और एग्जैक्टली 12 से 15 मिनट के अंदर बना, बिल्कुल उनका फेवरेट खाना। मुझे नहीं पता था मैं क्या बनाऊंगी, अल्लाह करवा देता है आपके काम। कई दफ़ा ये जब मैं यहाँ से जाती हूँ तो मोस्टली अमेरिका का और नॉर्वे का और उधर के काम शुरू हो जाते हैं, टाइमिंग और मुसलसल प्लानिंग्स होती हैं, कि बिल्कुल मैंने जो टाइम रखा हुआ है अपने किचन में जाने का कि इस पे मुझे काम करना है, उससे 5, 10, 15 मिनट ऊपर ही हो जाते हैं, और फिर भी काम वैसे ही हो जाता है जैसे मैं घंटा पहले भी जाऊँगी तो अल्लाह के हुक्म से वही बनता है। मैं कहती हूँ कि देर से जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा काम होता है। कभी अल्लाह के हिस्सों में से दूसरी तरफ ना लेके जाएं। आप देखिए ये कुरान एक आईना है, ये मेरे लिए मेरा एक आईना है। ये कुरान का नूर जब जिंदगी में चमकता है ना, तो एहसास होता है कि इतने बड़े बड़े गुनाह थे मेरे हाथों में, अंगारे थे जिसको मैंने डायमंड समझा हुआ था। मेरी जिंदगी में सांप से मुझे पता ही नहीं था, सांप और रस्सी का फर्क अंधेरे में नहीं पता चलता। तो बताइए क्या ये कुरान, ये चीज हमारे लिए अहम है? बलागुल, इस लफ्ज़ पे सारी बात हो रही है, बलाग पहुंचा दो। अल्लाह के नबी गम ना करें लोग आते हैं कि नहीं आते, ये फूल फेंकते हैं या पत्थर फेंकते हैं, जूतियां सुकून से चिपकती हैं या पसीने आते हैं, जो भी करते हो आपका काम बलाग है। ये है मुसलमान उम्मत का फर्ज, पहले खुद को पहुंचाएं। आ गई हूँ मैंने सोच बाहर नहीं जाने देनी, दिमाग बंद, सेलफोन बंद, सारे मैसेज बंद, अपने दोस्तों से दूर बैठे, रिश्तेदारों से दूर बैठे। हम जब साथ वालों से होते हैं ना तो उस वक्त भी अंदर से हिडन मैसेजेस चल रहे होते हैं, कभी आंखों से, कभी इशारों से, कभी हाथों से। तो जब तक हम खुद को नहीं पहुंचाएंगे दूसरों को नहीं पहुंचेगा, और जब दूसरों को पहुंचेगा, कल मुझे कहीं से दूर से फोन आया, कहती मुझे आज पता चला आप इधर आई हुई हैं, तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह नो प्रॉब्लम, अभी आ जाइए। फ़ोन पे थोड़ा सा मैंने उनको गाइड किया कि ये वेबसाइट है, इधर है बेटी, से उनसे बात की कि इसको इनको अम्मी को खोल दें, ये पुराने सुन ले, इधर से सुन ले, अल्लाह करे वो सुन रही हो। हम क्यों अपने वक्त को ज़ाया करते हैं? सिर्फ 5 लोगों तक अगर रोज़ बलाग का काम हो जाए ना, तो हम अपने अमल को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। दुआ कीजिए कि हफ्ते अमाल से बचें, और ये बोलना सिर्फ बोलना ही ना रह जाए, अल्लाह ताला इसमें असर डाल दे, और अल्लाह ताला हम सब को एक दूसरे की फिक्र लगा दे। ने ले लिए दिए ना रहा करें अपने दोस्तों से, साथियों से, रिश्तेदारों से, उनका फिक्र करें, अपने हमसाए, अपने रिश्तेदार, कितने नॉन मुस्लिम हैं हमारे इर्द गिर्द, और यहाँ तो माशाल्लाह आप लोग इतने खुशकिस्मत हैं कि जितने नॉन मुस्लिम आपके इर्द गिर्द हैं वो उर्दू जानते हैं। मेरी ज़िंदगी का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है आजकल जो मैं देख रही हूँ, क्योंकि है वो मुस्लिम नहीं लेकिन उर्दू बोलते हैं, आप सबको पता है। तो कितना आसान है रमज़ान में उनको बुलाना, एक दिन ले आए इधर, कल ले आइए अपनी सारी नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स को इधर, ईद की पार्टी में ले आइए उनको, दुआओं में ले आइए उनको, कि आपके इतना भी टर्म्स नहीं है उनके साथ कि चलो मेरी दोस्त चलो आओ वहाँ चलते हैं, कुछ नहीं ईद की पार्टी पे ले आए, खाने की दावत पे बुला लें, बला पहुँचाइए। हुज्जतें कल वल्लाह ये लोग हमारी शक्ल नहीं देखेंगे। किस्सा सुनाया था शायद आपको पीछे, कि एक शख्स अपने नेबर में एक औरत को रोज़ सुबह के हाय बाय करता था, वो अपनी गाड़ी में बैठ के चली जाती थी, या अपनी गाड़ी में पिछले कई साल से चल रहा था, फिर कुछ देर सा उसको वो औरत नहीं मिली, पता नहीं किधर है। खैर काफ़ी दिनों के बाद जब दोबारा मिली तो इसने आदतन उसको हाय बाय किया, तो उस औरत ने उसको गुस्से से देखा तो कहने लगे आई हेट यू। कहूँ क्या हुआ खैरियत, मैंने क्या कर दिया? कहने लगी पिछले कितने साल से मैं तुम्हारे नेबर में हूँ, तुमने मुझे इस्लाम नहीं बताया, मुझे कभी दावत नहीं दी। इन दिनों में मुझे कोई शख्स मिला जिसने मुझे इस्लाम की दावत दी, मैंने इस्लाम को समझा, आई एम मुस्लिम नाउ एंड आई हेट यू। कल क़यामत के दिन कितने हमारे नेबर्स ने हम पे केस किए होने, मुकदमे किए होने, अल्लाह बचा के रखे हमें, हम नहीं कर पकड़ सकते, लेकिन मत अपने आप मेरे अल्लाह के बंदो अपने खौल से निकलो, हम नहीं बचेंगे, हमारी नस्लें कैसे बचेंगी अगर हमने उनको फ़र्क ना बताया इस्लाम और गैर इस्लाम का। इतना क्लोज इंटरेक्शन है बास जगह नॉन मुस्लिम फैमिलीज के साथ हमारा कि वो फ़र्क ही मिट गया। अल्लाह ताला हिदायत दे। आगे चलिए, अगली सूरत इससे भी ज़्यादा खून को जलाने वाली है, सूरत मोहम्मद। अल्लाह के नबी के नाम पे सूरत है, बाकी अम्बिया कराम के नामों को अगर आप सामने रखें तो उसमें भी ये सब कुछ मौजूद था। इस सूरत में आपको ख़ास तौर पे जंगों के बारे में कुछ हिदायत मिलेंगी, आयतों के साथ साथ चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीन कफरू वसद्दुअन सबीलिल्लाहि अदल्ला आमालहुम। जिन लोगों ने कुफर किया और अल्लाह के रास्ते से रोका, अल्लाह ने इनके आमाल को रायगां कर दिया। हफ्ते आमाल। इस सूरत में आप लफ्ज़ अदल्ला को हाईलाइट करेंगे, बहुत दफ़ा आएगा, और मुझे तो फिक्र लग रही है इस बारे को पढ़ते हुए। ऐसे ही सोच रहे थे कि इतना नेकियों का माल जमा हो गया, कुछ भी नहीं है, एक हल्की सी छटक से सारा टोकरा नेकियों का गिर सकता है। अल्लाह ताला कहते हैं काफरों के अमल ज़ाया, और जो लोग अमल ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए और इस चीज़ को मान लिया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई और है वो सरासर हक इनके रब की तरफ से, अल्लाह ने इनकी बुराइयाँ इनसे दूर कर दी। अल्लाह हमारी भी दूर कर दे और इनका हाल दुरुस्त कर दिया। ये इसलिए है कि कुफर करने वालों ने बातिल की पैरवी की और ईमान लाने वालों ने इस हक की पैरवी की जो इनके रब की तरफ से आया। इस तरह अल्लाह लोगों को इनकी ठीक ठीक हैसियत बताए देता है। हम देखिए कि सूरत मोहम्मद का एक नाम सूरत किताल भी है, लड़ाई और जंग। ये वो अहकामात हैं जो हर कमांडर अपनी फौज को देता है कि जब जंग हो तो दुश्मनों के साथ कैसा मामला करो। इस तमहीद के साथ अगली आयतों को सुनिए। बस जब इन काफिरों से तुम्हारी मुठभेड़ हो यानी तुम्हारा आमना सामना हो तो पहला काम गर्दने मारना है, यहाँ तक कि जब तुम इनको अच्छी तरह कुचल दो तब कैदियों को मजबूत बांधो। इसके बाद तुम्हें इख्तियार एहसान करो या फिदिये का मामला करो, यहाँ तक कि लड़ाई अपने हथियार डाल दे। ये है तुम्हारे करने का काम। अल्लाह चाहता तो खुद ही इनसे निपट लेता, मगर ये तरीका इसने इसलिए इख्तियार किया है ताकि तुम लोगों को एक दूसरे के जरिए से आजमाए और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएँ अल्लाह इनके अमाल को हरगिज़ ज़ाया न करेगा। फलें युदिल्ला अमालहुम, वो इनकी रहनुमाई फरमाएगा, इनका हाल दुरुस्त कर देगा और इनको इस जन्नत में दाखिल करेगा जिनसे वो इनको वाकिफ करा चुका है। अल्लाह अकबर। जन्नत में जाने वाला खुद ब खुद जन्नत के रास्तों को पहचान जाएगा। हदीस में आता है जो ही जन्नती जन्नत में दाखिल होगा तो उसके कदम उसके घर के रास्ते की तरफ चल पड़ेंगे, किसी को नहीं बताना पड़ेगा आए हम आपको बता दें बताएं किधर जाना है, चाबी इधर है, ये है, वो है, दिस एंड दैट। तो अल्लाह ताला यहाँ अपने रास्ते के जिहाद की बात करते हैं कि देखो जब लोग अल्लाह के रास्ते में चल पड़ते हैं अल्लाह उनकी मदद कैसे करता है। पिछली सूरत के आखिर में नबी को फसबिर के बाद बलाग का हुक्म था, वो मक्की हुक्म थे। यहाँ मदनी सूरत है ये, और इसमें मदनी अहकामात हैं कि जब दुश्मनों से लड़ाई हो तो मारो। ये नहीं कहा कि उनको टॉर्चर सेल्स में रखो, उनको खूब तकलीफ़ें दो, तक मारो, सांपों के उनको भीड़ में डाल दो या शेरों के साथ उनको ज़ख्मी कराओ, बल्कि उनको अगर मारने का मौका आए तो दो टोक तरीके से उनको मार दो ताकि वो तकलीफ़ ना सहें। अब यहाँ से आगे कुछ बातें जो इंसान को वाकई इतना कुरान पढ़ने के बाद अपना मुहासबा करने पे माइल करती हैं। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, बहुत दिन बाद अल्लाह ने आपको पुकारा, लिखिए आप सब अपने ऊपर, ये मुझे कहा है, ये लंदन वालों को कहा जा रहा है। क्या इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा। साथ ही बता दिया, मदद का नाम सुनकर परेशान ना हो जाना, साथ ही बता दिया कि तुम्हें भी वो देगा, और वह युसब्बित अक़दामकुम, और तुम्हारे कदम जमा देगा। बहुत कम लोग इस आयत को इस्तकामत की एंगल से समझ पाते हैं आमतौर पे, लेकिन आप सब पहले अपना एक मसला समझें। इत्तफाक करें तो हाथ खड़ा कर दें, ना करें तो बेशक ना खड़ा करें। क्या कभी ऐसा हुआ कि आप बड़े जोश और तपाक से नेकी के किसी काम का इरादा करती हैं, अब तो ये काम मैंने करना है, कोई इबादत, कोई दीन की बात, कोई गुनाह छोड़ना, लेकिन फिर बाद में एकदम ठुस होके बैठ जाती? कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? सबके साथ होता है। आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो यंसुरुल्लाह, तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अल्लाह के रास्ते में काम करने का जो सबसे बड़ा फायदा है कि इस रास्ते में इस्तकामत मिल जाती है, जम जाता है बंदा, शक दूर हो जाता है। मिसाल देती हूँ आपको, आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया, सैंपल बाहर की किसी कंपनी को भेजा, दो में एक सूरत है, सैंपल एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। रिजेक्टेड है, आपका दिल बुरा हो गया, आएगा कोई ऑर्डर नहीं आएगा, और जब एक्सेप्ट होगा तो क्या होगा? ऑर्डर आएंगे। याद रखिए, जब अल्लाह को हमारा काम पसंद आ जाता है तो अल्लाह फिर हमें ऑर्डर्स भेजता है। पहले सिर्फ हफ्ते में 3 दिन, फिर हफ्ते में 4 दिन का काम दे देगा, फिर हफ्ते में 5 दिन का, फिर 6 दिन का, फिर 7 दिन का, फिर 8 दिन का। वो कैसे कि 6 7 दिन सुबह और 1 दिन 8वीं, और एक वक्त आता है कि अल्लाह ताला बंदे को 14 दिन के काम दे देता है। बात करें आप, 7ों दिन सुबह और 7ों दिन शाम, रोने की बात है, पिटी फीलिंग, हाय बेचारी, इसको तो काम ही बड़े हैं, मुझे बात नहीं किसी की भूलती, आना आना को होता कोई नहीं किसी ने, और बात कानों में सुनने में पड़ी, वो फलां बच्ची ने, उससे बड़ा काम ये लोग लेते हैं, इसलिए मैं नहीं आती। आप सोचिए जरा कितने धोखे की बात है। उसको तो अल्लाह दिन ब दिन करोड़ों का मालिक कर रहा है, मिलियनेरियन वो बच्ची बन रही है दीन के काम करके, आप उसके गम में मुफलिस और कलाश और बैंकरप्सी फाइल करके घर बैठ गए, उसका क्या गया? सोचा करें कि जब अल्लाह आपको ऑर्डर्स दे, आप अपने मियाँ से आ जाके ये पूछें कि आप क्या चाहते हैं, आपका बिजनेस कैसे फ्लरिश करे। मर्द कहते सर खुजाने की फुर्सत ना रहे, कहना बस मुझे भी अब ऐसे ही ऑर्डर आ रहे हैं, आप बताएं मैं कबूल करूं कि ना करूं। शर्त एक है कि आपको ये यकीन हो कि ये आपके फ़ायदे का सौदा है। उधर क्या आता है? 4 टके। बाज़ दफ़ा मैंने देखा है सारा घर मदद करता है, फिर कोई काम होता है। एक हमारी फैमिली थी बहुत अच्छी, तो उन्होंने होटल खोला, रेस्टोरेंट खोला, हराम बिजनेस था पहले, उसको छोड़ा तो रेस्टोरेंट खोला। यकीन करें मैंने उनको जो मेहनत करते देखा, कि मेरे बड़ों की भी तौबा कि अगर कोई रेस्टोरेंट खोले, इतना मुश्किल काम होता है ये कोई आसान काम है? 4 मेहमान आपके घर आ जाए, आप कितने दुखी हुए होते हैं, लेकिन मेहनत की। तो जब आप अपने घर वालों को भी साथ अपने इस काम में डाल लेंगे ना, तो आपके इस काम का बोझ हल्का होगा। समझ आइए, आप कितने लोग अल्लाह के रास्ते के काम करना चाहते हैं? सबको करना है, अकेले करना है नहीं करना। मियाँ को साथ मिलाएं, बेटों को साथ मिलाएं, बेटियों को साथ मिलाएं, क्योंकि इसके ऊपर फायदे कितने हैं कि अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। आप अल्लाह के काम कर रहे हैं, अल्लाह आपकी मदद कर रहे हैं, कौन फायदे में? देखिए, आपका छोटा सा बच्चा आपके साथ मटर छीलने लग जाए छोटे छोटे हाथों से, वो ज़्यादा मटर छीलेगा या आप बड़े हाथों से? तो फिर अल्लाह की और आपकी क्या बात है। एक बड़ी खूबसूरत मिसाल है, मेरा दिल चाह रहा है आपसे भी शेयर ही कर दूं, पता नहीं फिर आपको कभी मौका मिलना है कि नहीं। हाँ, आप देखिए कि आप एक लगाएं, 1 लिखें अपने नोट्स में, इसके आगे आप एक 0 लगाएं लेफ्ट साइड पे, कितने बन गए? एक और 0 लगाएं, एक और लगाएं, एक और लगाएं, 0 लगते जाएंगे तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, मिलियन, इन्फिनिट पे जाएगा ना। अब आप इसे एक को गिरा दें, इसको ऐसे पीछे कर दें, छुपा दें, इसके ऊपर कोई पेपर रखें, अब क्या रह गया? बस ये है यंसुरकुमुल्लाह। कैसे? आप अकेली खड़ी हुई, अकेले चले थे, लोग मिलते गए और काफिला बनता गया। आप पहले अकेली थी, इखलास था, इबलाग, अल्लाह के नबी जैसे सूए हरम की तरफ आए हिरा से उतर कर, अकेले थे, अल्लाह ने अपनी मदद का 10 लगाया, ابو بکر آگے، عثمان آگے، اور زید آگے، اور فلاں فلاں آگے. آپ جب اللہ کے راستے میں نکلتی ہیں نا، شروع میں بالکل تنہا ہوتی ہیں، پھر ساتھ ایک اور لگتا ہے، پھر دوسرا لگتا ہے. آپ کھڑی رہے، آپ کو دن بہ دن اللہ مدد دے گا، اور آپ گری تو سب ساتھی بھی گر گئے. کل بات کی تھی نا کہ دین کو پروفیشن نہیں بنانا، مشن بنانا ہے. مشن بننے میں ہوتا ہی ہے کہ آپ اکیلے کھڑے ہوتے ہیں، والنٹیئرس ملتے جاتے ہیں، ملتے جاتے ہیں. اکثر کبھی پیچھے نظر ڈالوں تو مجھے یقین ہی نہیں آتا، یقین کریں، یقین ہی نہیں آتا. ہم نے جب پہلی اپنی آن لائن کلاس شروع کی تھی، مجھے تب یاد بھی نہیں ہے کہ کب کی تھی، آج سے کئی سال ہو گئے. مشہور پینٹاک پہ پہلا روم تھا جو اردو کی زبان کے لینگویج میں جو کلاسز کے لیے چلا تھا، وہ ہمارے کام سے اللہ نے لیا تھا. اور یقین کریں، تین چار ساتھی ہوتے تھے، ہم خود ہی تھے، کچھ پتہ ہی نہیں تھا الف للہ کا نام. اور کوئی چار ہو جاتے تو ہم کہتے تھے آج تو بڑے لوگ آئے، کام کرنے لے بھی کوئی نہیں تھے. آج میں خود حیران ہوتی ہوں، یقین کریں، مجھے جس چیز پہ سب سے زیادہ رونا آتا ہے وہ مجھے اپنے ساتھ پیارے ساتھیوں پہ دیکھ کے رونا آتا ہے. اتنے خوبصورت ساتھی، اتنے ڈیڈیکیٹڈ، اور کوئی ایک بندہ ہماری ٹیم میں ایسا نہیں مجھے دکھتا کہ جس کے بارے میں میرے دل میں گمان آئے کہ یہ کھوٹا ہے. الحمدللہ، اللہ کے وعدوں پہ یقین آتا ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. مٹی میں ہاتھ ڈالے سونا کب بنتی ہے؟ جب آپ کو اللہ پر یقین ہوتا ہے. دعا کریں اللہ میں اخلاص دے. آپ یہاں آج کچھ نہیں ہے، آپ کے پاس باتیں چل رہی ہیں، کورسز کرنے ہیں، کرانے ہیں، ایک کچھ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، دنیاوی اسباب کی بات اگر کریں. لیکن اگر آپ کے دل میں تڑپ ہے نا کہ آپ کو سیکھنا ہے، درخت کے نیچے بیٹھ کے بھی سیکھ لیں گے آپ انشاءاللہ. اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے یہاں بھی قدم جما دے گا. شرط ایک ہے، تنصر اللہ. آپ تیار ہیں نا کام کرنے کو، تو اللہ مدد کے لیے وہ زیرو لگانے کو تیار ہے. مت لوگوں کو دیکھیں کہ اس ہال سے باہر والے ہمارے لیے کیا آفر کر سکتے ہیں، اس ہال والوں نے جو آفر کرنا ہے اس کے اوپر آپ کے قدم جمیں گے. کبھی غیروں کی آس پہ آپ لوگوں نے بھی گھروں میں کام نہیں کیے ہوں گے. ہمیشہ اپنے اوپر لائیں، میں نے دین کے لیے کیا سوچا، میں کیا دے سکتی ہوں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بنیادیں ہوتی ہیں، یعنی یہ ساتھی بیٹھے روز ہی میٹنگ سے کرتے رہتے ہیں کیا ہوگا، کیسے کریں گے، جے وہ دس اینڈ دیٹ، میں کہتی ہوں بس آپ قائم ہیں تو سب ٹھیک ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے کام کرائے گا. لیکن کھوٹ، اندر کی خرابیاں، ذاتی فائدے، آپ اس لفظ تنصر اللہ کے لفظ سے اللہ کے لفظ کی جگہ اپنا نام لکھ لیں، کتنی بھیانک تصویر ہے. اگر تم اپنی ذات کو فائدہ دو گے، اپنے نام کو فائدہ دو گے، اپنے کام کو فائدہ دو گے. کل کی میٹنگ میں ہم نے ایک بات کی، الحمدللہ آپ سب کے فائدے کیے. نئے کورس یہ لوگ جو کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے نام پہ بات ہو رہی تھی کہ کیا نام رکھیں کورس کا، جیسے لوگ بچوں کے نام رکھتے ہیں ہم کورسز کے نام سوچتے ہیں. تو اس میں آخر میں جو چیز ذہن میں آئی وہ یہ کہ ہم اپنے کورس کا نام ہی نور القرآن کر دیں گے، تاکہ یہ جو ادارے کا نام نور القرآن آتا ہے وہ بھی نکل جائے. آپ کیا کریں، ہم نور القرآن کورس کریں. قرآن کا نور ہے، کوشش کیا ہے کہ ناموں سے لوگ پیچھے ہو جائیں. یہ گروہ چھوٹی چھوٹی جو جکڑ بندیوں میں پھنسے ہوئے نا، اس نے آج امت کو توڑا ہوا ہے. دین تو آج بھی بہت ہے ماشاءاللہ. تو دعا کیجئے کہ اللہ کے دین کے لیے نکلیں اور پھر اللہ ہماری مدد کرے. لیکن کچھ لوگ کفر پہ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کے اس پودے کو لگتا دے کر خوشی کا اظہار نہ کیا. اللہ نے ان کا ذکر آگے سورت فتح میں ہمیں سنائے گا، لیکن یہاں ایک اشارہ کر دیا. کیا؟ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسَ اللَّهُمْ وَدَلَّ أَعْمَالَهُمْ. رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، یعنی نہیں چاہتے کہ اللہ کے دین کی مدد کریں، تو ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا. نوٹ کریں لفظ اعمال کو بھٹکا دیا، اعمال ہیں پر ادھر ادھر ہوئے ہوئے ہیں، مس پلیسڈ ہیں، لاسٹ ہیں. یاد رکھیے، دنیا میں بڑے سے بڑا منکر اور مشرق بھی عمل کر رہا ہے، لیکن فوکس اللہ کی ذات نہیں ہے تو وہ ادھر ادھر ہو گئے، بالکل ایسے جیسے ایکسل بھٹکا اور گاڑی کا پہیہ ادھر سے ادھر ہو گیا. اللہ ہمیں ایسا نہ کرے. کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا. ہائی لائٹ کر لیں، جب لوگ قرآن کی تعلیم کو پسند نہیں کرتے، ادلّہ مالو، یہ اللہ کا کلام کیا ہے؟ نور القرآن کیا ہے؟ قرآن کا نور. آپ کسی کو نور القرآن سے روک سکتے ہیں؟ آپ قرآن کی ہدایت سے روک سکتے ہیں؟ آپ اپنے رب سے روک رہے ہیں اس کو؟ جو بندہ قرآن کی تعلیم کی مخالفت کرتا ہے وہ سمجھ لے کہ وہ اللہ کی مخالفت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا انجام بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. کیا وہ ایسے لوگ نہیں क्या वो ज़मीन में चले फिरे न थे कि इन लोगों का अंजाम देखते जो इनसे पहले गुजर चुके हैं। अल्लाह ने इनका सब कुछ इन पर उलट दिया और ऐसे ही नतायज इन काफिरों के लिए मुकद्दर हैं। ये इसलिए कि ईमान लाने वालों का हामी व नासिर अल्लाह है और काफिरों का हामी व नासिर कोई नहीं। ला मौला लहुम। नबी सल्लम ने यह पुकार लगाई थी गज़वे उहद के मौके पर जब अबू सुफियान ने आर दिलाई कि लना उज्जा वला उज्जा लकुम, हमारी तो उज्जा देवी है तुम्हारी कोई उज्जा नहीं। तो आपने कहा अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, तुम झूठे सहारों पे आस रखते हो, तुम दूसरों पे नज़रें लगाते हो, हम अल्लाह पे नज़र लगाते हैं और जिसका अल्लाह बन जाए उसका और कोई नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं। ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों को अल्लाह उन जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं। ये नहरें क्यों आ गई इधर? आगे इनका नाम भी आएगा तो भी समझ लीजिए कि जिन्होंने इस दुनिया में ऐसे सदका जारिया के कामों में मान लगाया कि जिनसे नहरों के पानी की तरह खैर निकली, अल्लाह उनको जन्नतों की नहरें अता करेगा। सूरत मोहम्मद में ख़ास तौर पर नहरों का तस्करा आपको मिलेगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें ऐसे लोगों में कर लें, ठुक जाएं, एक काम पे आ जाएं। आमनु वामिलु सालिहात। आप देखिए कि अमल भी करते रहना और शक भी पैदा करना या मशकूक है, पता नहीं ठीक लोगों की मदद कर रही हूँ कि नहीं। मैं हर वक्त अक्सर बल्कि ओपन चॉइस देती हूँ कि जितने लोग वॉलंटियर कर रहे हैं हमारी इस दावत के साथ, किसी लम्हे आपको अगर हमारी इस दावत पे शक पड़ जाए कि हमारे मोटिव्स क्या हैं, तो यकीन करें आप उसी वक्त हमारा साथ छोड़ दें, रिसर्च कर लें और छोड़ दें। कल भी एक ऐसा मैटर मेरे सामने था तो मैंने फिर अल्लाह को बीच में रखा, अल्लाह तू बता क्या बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह दिल खुल गया। ना जगह मकसद है, ना शहर मकसद है, ना लंदन मकसद है, ना नॉर्वे मकसद है, ना अमेरिका, ना पाकिस्तान। मकसद एक है कि जहाँ भी काम का मौका उसको कर लें। अल्लाह के बंदों को फ़ायदा देना है। इलाकों और शहरों से तुम जुड़े हुए भी नहीं, ये तासुब ख़त्म करना पड़ेगा। कौमियत की बुनियाद पे इस्लाम की मदद, पाकिस्तानी मुस्लिम्स, ये पाकिस्तानी हैं इसलिए ये सपोर्ट करेंगे। सोमाली मुस्लिम, ये सोमालिया वाले बेचारे, नेवर। सब का फोकस है एक अल्लाह की ज़ात। हम सब मिलके एक अकाउंट में माल डाल रहे हैं, एक अकाउंट में, और उस अकाउंट का नाम है अल्लाह। जिसने उसके ऊपर नज़रें रख ली, आप देखेंगे कि अल्लाह ताला उसको उन जन्नतों में दाखिल कर देगा कि जिसके बाद मौत नहीं। ला यमूतु फीहा वला यहया, ना मौत है उसके बाद और ना जीना। वो जहन्नम जिसमें काफिर डाले जाएंगे। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को खुशखबरियाँ देता है कि देखो अगर दुनिया में काम करते तो फ़ायदा होता, और कुफर करने वाले बस चंद रोज़ की ज़िंदगी के मज़े लूट रहे हैं, जानवरों की तरह खा पी रहे हैं, और इनका आखिरी ठिकाना जहन्नम है। हाईलाइट करिएगा ज़रा, आज देखिए अल्लाह इनकार करने वालों को जानवरों की ज़िंदगी कह रहा है। आप सोचिए कि जानवर अपने बच्चे पालते हैं, पालते हैं, खाते हैं, खाते हैं, घर बनाते हैं, बनाते हैं, जिस्म से गंदगी निकलती है, निकलती है। अल्लाह बेमकसद इंसान की ज़िंदगी को कैसे पेश कर रहा है? मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ कि अगर आपको कोई ऑफ़र दे कि आप यहाँ की क्वीन की ग़ुलामी कर लें, मलका की, और इसके बरक्स अगर कोई आपको ऑफ़र दे कि आप उसके ड्राइवर की ग़ुलामी कर लें, आप किसकी ग़ुलामी करेंगे? मलका की करेंगे ना, ज़्यादा मिलेगा। सिंपल बात है, बेचारे ड्राइवर से मिलेगा क्या? अब आप इसको इस मिसाल पे लाएं। अल्लाह ने हमें कहा तुम मेरे दीन को सर्व करो, मेरे नाम को बुलंद करो। हम अपने इस पेट को या कुलू न कमा ता कुलू लनाम, खाने की बात हो रही है, जो सिर्फ सारा दिन अपने पेट की गुलामी करते हैं। ये लफ्ज़ भी कितना मुशरिकाना है जो बोलते हैं कि चलो अब कुछ पेट पूजा कर लें। आज के बाद ना बोलिएगा अपने लिए कि मैंने ये करना है। क्या मैं और आप पेट की पूजा के लिए, पेट हमारा खुदा है, पूजा क्या होती है? वर्शिप। सारा वक्त खाना, खाने खाने खाने खाने, क्या पकेगा, ये पकेगा, वो पकेगा, ये होगा, वो होगा। मैं तो हैरान होती हूँ कि हम जैसे लोग तो इतना पकाते ही नहीं है, फिर भी इतना खाना है। तो जिनके घरों में पकता है उधर कितना खाना होगा। लेकिन अल्लाह कह रहे हैं वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, बेमकसद हैं, जानवरों की तरह काम कर रहे हैं, वजन उठा रहे हैं, भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं। अल्लाह कहते हैं रह, ये जानवरों की तरह रहे हैं, हिसाब इंसानों की तरह देंगे कल। अल्लाह ताला हमें इस नफ्स के तकाजों से ऊपर उठाकर रूह के तकाजों को पूरा करने वाला बना दे। ए नबी, कितनी ही बस्तियाँ ऐसी गुजर चुकी जो तुम्हारी इस बस्ती से बहुत ज़्यादा जोरावर थी जिसने तुम्हें निकाल दिया। हाईलाइट करेंगे। क्या बस्ती ने निकाला था? नहीं, बस्ती वालों ने निकाला था, मक्का की तरफ अब इशारा है, हिजरत की राहें। क्या पता चला कि जब बहुत सारे लोग एक काम करने लग जाएं तो अल्लाह उस बस्ती ही की तरफ बात कर देता है। भला कहीं ऐसा हो सकता है कि जो अपने रब की तरफ एक साफ और सरी हिदायत पर हो वो इन लोगों की तरह हो जाए जिनके लिए इनका बुरा अमल खुशनुमा बना दिया गया और वो अपनी ख्वाहिशात के पैरोकार बन गए। मक्का का जिक्र, नबी को निकालने का जिक्र, ख्वाहिशों का साथ तज़किरा। कौन सी ख्वाहिशें थी मक्का वालों की? बाप दादा के तौर तरीके। कहते थे हम अपना लाइफस्टाइल नहीं बदलना चाहते। सॉरी ये मोहम्मद जी, हम आपसे प्यार बहुत करते हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बड़े अच्छे हैं, हमारे भाई के बच्चे हैं, लेकिन प्लीज़ हमें आपकी ये बातें एक आँख नहीं भाती, जाइए यहाँ से, हमें आपकी बातें बहुत सुननी पड़ती हैं। ये गम था उनका। अल्लाह ताला कहते हैं ख्वाहिशों के पैरेकार हो गए, लेकिन सारे ऐसे नहीं थे। मसलुल जन्नत इल्लती वुइदल मुत्तकून, परहेजगार लोगों के लिए जन्नत का वादा है। परहेजगार लोगों के लिए जिस जन्नत का वादा किया गया है, इसकी शान तो ये है कि इसमें नहरें बह रही होंगी निथरे हुए पानी की, डिस्टिल्ड वाटर, नहरें पानी की, नहरें बह रही होंगी ऐसे दूध की जिसके मज़े में ज़रा फर्क ना आया होगा, नहरें बह रही होंगी ऐसी शराब की जो पीने वालों के लिए लजीज होगी, नहरें बह रही होंगी साफ शफाफ शहद की, इसमें उनके लिए हर तरह के फल होंगे और इनके रब की तरफ से बख्शिश। अब ये बताओ, क्या वो शख्स जिसके हिस्से में ये जन्नत आने वाली है इन लोगों की तरह हो सकता है जो जहन्नुम में हमेशा रहेंगे? हुवा खालिदुम फिन्नार, हमेशा आग में रहेगा। वो सुकूमान हमीमा, और पिलाए जाएंगे खौलता हुआ पानी। फकत्तम आहम, जो इनकी अंतड़ियों को काट देगा, इनकी अंतड़ियों को काट देगा। ये आज आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह एंड पे जिस्म के अंदर अंतड़ियां क्या करती हैं। दुआ करिए कि अल्लाह हमारी आंखें खोल दें। अब देखिए कि दो तरह की किरदार है, एक नहरों जैसे अमल करते हुए दूध पानी शहद की नहरें। ये दुनिया वाला दूध नहीं होगा कि आप बच्चों को कहें और वो माइंड करें हाय अम्मी जन्नत में भी दूध होगा, नहीं, आइसक्रीम वाला दूध होगा, चॉकलेट वाला दूध होगा, वो स्ट्रॉबेरी पे लगा हुआ चॉकलेट वाला दूध होगा। कभी अपने बच्चों को एकदम ना समझी से ये ना जाके कहिएगा कि जन्नत में दूध की नहर होगी, खुश करना है तो ये कहें कि कोक की नहर होगी, सोडे की नहर होगी, और क्या पीते हैं लोग, एनर्जी ड्रिंक्स की नहर होगी। आप सोचें, इसको जब हम सबीलुल जन्ना में पढ़ते हैं तो ये चारों किस्म की नहरों के पीछे चार मुख्तलिफ किस्म के किरदार हैं। ये सब नेकी के काम करने वाले लोगों की सिफतें। कोई दूध होता है, कोई पानी होता है, कोई शहद जैसा मीठा होता है, कोई तलख भी होता है। सब की ज़रूरत होती है दीन के कामों में। आप अपनी स्किल्स को पहचानें, मैं कहाँ अल्लाह के रास्ते में अपने आप को खपा सकती हूँ और कह दें कि मुझे उसमें खपा लें। पता नहीं क्या क्या सदका जारिया के काम करके गए थे ये लोग कि पीछे नहरें चल पड़ी। अल्लाह अकबर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, ये दुनिया जिसके पीछे मरते हो, रेशम क्या है? कीड़े का लुआब। ये जो प्योर सिल्क आप पहनते हैं मैं, ये क्या है? पेट के अंदर से निकला हुआ थूक है कीड़े का। कहते हैं शहद मछली के पेट, सॉरी शहद क्या है? मक्खी के पेट का लुआब। इनके पीछे दौड़ते हो, दौड़ना है तो जन्नत के पीछे दौड़ो। यानी मतलब यह है कि दुनिया में शहद मिलता है तो मक्खी के पेट से, जन्नत का शहद मक्खी के पेट से नहीं निकलेगा, ये अल्लाह ताला वहाँ नहरें डाल देगा न जाने कैसे। और आप देखिए, ना हिसाब ना फिक्र, दुनिया में जायज़ भी खा लें तो मोटे होने की फिक्र। कितने लोगों को मिल्कशेक पसंद होता है फिर कहते हैं हाय मोटे हो जाएंगे। कितने लोग हैं जो दुनिया में खाना चाहते हैं लेकिन ये सोच के कि नहीं फिर ओवरवेट होंगे, बीमार हो जाएंगे, एक ख़ास हद से ज़्यादा नहीं खा पाते। जन्नत में कुछ नहीं, शर्त एक है, बेहिसाब काम करो, गिन गिन के ना काम किया करो। ये देखो क्या नहीं किया, रह क्या गया, ये ना देखो कर क्या लिया। हम छोटी सी नेकी पर राजी होते हैं, बस वो मैं एक दिन हफ्ते में क्लास लेती हूँ ना, फिर मैं नहीं कर सकती कोर्स। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप इस पे मुतमईन है, ठीक है, अल्लाह को कह दीजिएगा मुझे इतनी बड़ी जन्नत नहीं चाहिए, बस एक कोना कुदरा दे दे, नो प्रॉब्लम, मिल जाएगी इंशाल्लाह जन्नत। लेकिन जब बहुत आला मकसद पे रहेंगे तो थोड़ा सा गिरे तो नीचे गिरेंगे ना। देखिए आप समझिए, आप बहुत ऊपर जाना चाहते हैं, पांव जरा फिसला तो फिर भी अंदर ही रहेंगे ना, और फिसले और है। और आप कहते अल्लाह बस मुझे जन्नत के कोन दरवाजे के पास खड़ा कर दे, एक पांव पड़ा तो बाहर ही जाएंगे ना। हमेशा बड़े गोल बनाए, जन्नत और फिरदौस मांगे, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको देने पे कादिर है। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कान लगाकर आपकी बात सुनते हैं और फिर जब तुम्हारे पास से निकलते हैं तो इन लोगों से जिन्हें इल्म की नेमत बख्शी गई पूछते हैं अभी अभी इन्होंने क्या कहा था, क्योंकि वो आपने नहीं सुना, नहीं वो मैं ज़रा फ़ोन पे मैसेज कर रही थी बीच में और मेरी सोच ज़रा चली गई थी कि बाहर गाड़ी ठीक तो है। कहीं तो फैसला नहीं होता, हम यहाँ बैठे बैठे किडनैप कर लिए जाते हैं, हिस्सा निकल जाता है। कभी ऐसा ना करें, ये दिल पे मोहर लगेगी। अल्लाह कहते हैं ये वो लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने ठप्पा लगा दिया और ये अपनी ख्वाहिशात के पैरोकार बने हुए। इल्म की महफिल में बैठकर दुनिया की बातें सोचना दिल को मोहर लगा देता है। एक तो सोच आ जाती है ना, उसको हौसबिल्ला पड़े, लेकिन जान के बैठ के ख्वाहिशों के पीछे पड़े रहना ये दिल सख्त कर देगा। रहे वो लोग जिन्होंने हिदायत पाई है, अल्लाह इनको और ज़्यादा हिदायत देता है और इन्हें इनके हिस्से का तकवा अदा करता है। हाईलाइट कर लें, दोबारा बात आ गई, वल्लज़ीना अहतदौ ज़ादहुम हुदम तक़वाहुम, कि अल्लाह के रास्ते के काम करने से हिदायत और बढ़ती है और तकवा भी मिलता है। हम सबको इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। कोशिश करते हैं फिर भी लुढ़क जाते हैं, हमेशा हम सब लुढ़कते हैं, करते रहे करते रहे, एक दिन आएगा कि खैर होगी। फहल यंजुरून इल्लसा, अब क्या ये लोग बस क्यामत ही के मंतजर हैं कि वो अचानक इन पर आ जाए? इसकी अलामत तो आ चुकी हैं, जब वो खुद आ जाएगी तो इनके लिए नसीहत कबूल करने का आखिर कौन सा मौका बाकी रह जाएगा? बस ऐ नबी खूब जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत का मुस्तक नहीं, और माफ़ी मांगो अपने कसूर के लिए और मोमिन मर्दों औरतों के लिए भी, अल्लाह तुम्हारी सरगर्मियों को भी जानता है और तुम्हारे ठिकाने से भी वाकिफ़ है। हम सबको भी दुआ मांगनी है अपने गुनाहों से की माफ़ी की। अब थोड़ा सा मुनाफिकीन का तज़किरा है, जहाँ मदनी सूरत आएगी और जंग का जिक्र होगा वह मुनाफिक का जिक्र ज़रूर होगा, क्योंकि मुश्किल हालात में तो अपने और बेगाने का फ़र्क पता चलता है। तो फरमाए व यकूलुल्लज़ीना आमनू, नोट कीजिएगा, जिक्र मुनाफिकों का, अल्लाह आमनू कह रहे हैं इनके ज़ाहिर पे क्यास करते हुए। जो लोग ईमान लाए हैं वो कह रहे थे कि कोई सूरत क्यों नाजिल नहीं की जाती जिसमें जंग का हुक्म दिया जाए, मगर जब एक पुख्ता सूरत नाजिल कर दी गई जिसमें जंग का जिक्र था तो तुमने देखा कि जिनके दिलों में बीमारी थी वो तुम्हारी तरफ इस तरह देख रहे थे जैसे किसी पर मौत छा गई हो। अफसोस इनके हाल पर, इनकी ज़ुबान पर इताअत का इकरार और बातें अच्छी अच्छी यानी बातें तो बड़ी खूबसूरत करते हैं, मगर जब कतई हुक्म दे दिया गया उस वक्त वो अल्लाह से अपने अहद में सच्चे निकलते तो इन्हीं के लिए अच्छा था। इसको क्या कहते हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये मुनाफिक का हाल होता है। क्या अब तुम इन लोगों से अब क्या तुम लोगों से इसके सिवा कुछ और तवक्को की जा सकती है कि अगर तुम उल्टे मुंह फिर गए तो ज़मीन में फिर फसाद बर्पा करोगे और आपस में एक दूसरे के गले काटोगे? ये लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की और इनको अंधा और बहरा बना दिया। अफला यतदब्बरून अल-कुरआन, क्या फिर लोगों ने इस कुरआन पर गौर व फिक्र नहीं किया? अम अला कुलूब नक़फ़ालुहा, या इनके दिलों पर कुफल पड़े हुए हैं? हाईलाइट करेंगे, तदब्बुर क्या होता है? मोती चुनना, अंदर से बातें लेके आना। आप देखिए वही आयते हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल ही हम पढ़ते होते हैं, कभी कुरान का कोई हिस्सा तिलावतों में चल रहा होता है, कभी कुछ होता है, लेकिन तदब्बुर नहीं हो पाता, गौर व फिक्र नहीं करते। तो गौर व फिक्र के बग़ैर कुरान का पढ़ना ऐसे ही है कि जैसे बग़ैर चाबी के आप ताले को खोलना चाहें। कुरान खोलना है तो दिल खोलना पड़ेगा, जितना इसको अपने दिल पे लेंगे उतना इंशाल्लाह आपके दिल में इसका असर भी ज़्यादा आएगा। हकीकत यह कि जो लोग हिदायत वाजे हो जाने के बाद इससे फिर गए, इनके लिए शैतान ने इस तरीके को आसान बना दिया और झूठी तवक्कोआत का सिलसिला इनके लिए दराज कर रखा है। इसलिए उन्होंने अल्लाह के नासिल करदा दीन को नापसंद करने वालों से कह दिया कि बस मामलात में हम तुम्हारी मानेंगे, अल्लाह इनकी ये खुफिया बातें खूब जानता है। फिर उस वक्त क्या हाल होगा जब फरिश्ते इनकी रूहें कब्ज करेंगे और इनके मुंह और पीठों पर मारते हुए इनको ले जाएंगे। ये इसीलिए होगा कि उन्होंने इस तरीके की पैरवी की जो अल्लाह को नाराज करने वाला है, इसकी रजा का रास्ता इख्तियार करना पसंद न किया। इसी बिना पे अदल्ला मालहुम, अल्लाह ने इनके अमाल को जाया कर दिया। कैसे? फाह बता आमालहुम, अल्लाह ने इनके अमाल को जाया कर दिया। ये कौन लोग हैं? दो रंगी चाल चलने वाले, दोनों चीजों में रहने वाले। अल्लाह कहता है कि इनको शैतान ने क्या धोखा दिया। क्या वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है वो ये समझे बैठे हैं कि अल्लाह इनके दिलों के खोट जाहिर नहीं करेगा? हम चाहे तो इन्हें तुमको आंखों से दिखा दें और इनके चेहरों से तुम इनको पहचान लो, मगर इनके अंदाजे कलाम से तो तुम इनको जान ही लोगे। यानी मुनाफिक की मुनाफिकत को अल्लाह ने छुपा के एहसान किया है। नाम भी लेके बता सकता है अल्लाह ताला कि ये फलाह मुनाफिक है, फलाह मुनाफिक है। आप जरा सोचिए, अगर आज आसमान से आवाजें आने लग जाए, लिस्टें खुल जाए कि मोमिनों के नाम पुकार दो, मुनाफिकों के पुकार दो, काफिरों के पुकार दो, तो दिल ना धड़क जाए हमारा। लेकिन अल्लाह ऐसा करता नहीं है। अल्लाह कहते तुम निशानियों से पहचानो। किसको पहचानना है बाय द वे आपने? उसको जिसको शीशे में देखते हैं, अपने आप को। मत अपने दोस्तों को सोचें, मत रिश्तेदारों को सोचे। बस जब ऐसी आते सुनकर हम कहते हैं हाँ, ये तो बस मेरी खाला की बेटी की बातें हैं, ये तो वो मेरी फुफ्फो की बेटी की और मेरी चची की और फलां की बातें हैं। आप अपने अब्बा की बेटी की बात करें जो आप खुद हैं। यकीन करें, जब मुनाफ़क़त की आयतें आए, सबसे पहले अपने आप को सामने रखें, वरना बहुत दिल सख्त होगा। हम सबको मुनाफिक समझ के खुद को मजबूर कहेंगे। दूसरों को मुनाफिक कहते हैं, खुद को उसी काम पे मजबूर कहते हैं। हैरत की बात नहीं? दूसरों को मुनाफिक कहते हैं, अपने पे बात आते हैं तो कॉम्प्रोमाइजिंग कहते हैं, मसलियत पसंद कहते हैं, बहुत ज्यादा लिबरल होना कहते हैं। हम चाहें तो तुमको आंखों से दिखा दें और इनके चेहरों से तुम इनको पहचान लो, मगर इनके अंदाजे कलाम से तो तुम इनको जान ही लोगे। अल्लाह तुम सब के अमाल से खूब वाकिफ है। हम ज़रूर तुम लोगों को आजमाइश में डालेंगे ताकि तुम्हारे हालात की जांच करें और देख लें कि तुम में मुजाहिद और साबित कदम कौन है। तैयार है इस आयत के लिए? आजमाइश तो आएगी, फिर पता चलेगा कौन क्या करता है। जिन लोगों ने कुफर किया और अल्लाह की राह से रोका और रसूल से झगड़ा किया, जबकि इन पर आहे रास वाजे हो चुकी थी, दर हकीकत वो अल्लाह का कोई नुकसान नहीं कर सकते, बल्कि अल्लाह ही ने इनका सब किया कराया जाया कर दिया। हफ्ते आमाल या अय्युहल्लज़ीना आमनुतीउल्लाह वअतीउर्रसूल वला तुबतिलू आमालकुम। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और अपने आमाल को बर्बाद ना करो। कुफर करने वालों, राह खुदा से रोकने वालों और मरते दम तक कुफर पर जमे रहने वालों को तो अल्लाह हरगिज़ माफ़ ना करेगा। बस तुम कमज़ोर बनकर ना रहो और सुलह की दरख्वास्तें ना करते फिरो, यानी उनकी कड़ी शर्तों को ना मानो वन साइडेड कि हम तुम्हारी सारी बातें मानेंगे, तुम हमें कर्जे देते रहो। मत सुलह की ऐसी बातें करो, तुम ही गालिब रहने वाले हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है और तुम्हारे आमाल को वो हरगिज़ ज़ाया ना करेगा। क्या चीज़ मिली है इसमें खपते आमाल की? अतीउल्लाह और अतीउर्रसूल से मुँह फेरना। आयत 33 में आप देख रहे हैं। क्या पता चला कि जब इबादत की हद तक तो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत होती है, अमली ज़िंदगी में इताअत नहीं होती। और लफ्ज़ इताअत को समझ लीजिए, तौअन इसका मद है, तोए वाव आइन। तौअन कहते हैं खुशी को। अरबी में नफिल इबादत को ततव्वो कहते हैं, यानी फ़र्ज़ इबादत तो हम मजबूरन करते हैं ना कि ना की तो काफिर हो जाएंगे और करनी भी है, लेकिन नफिल इबादत से बंदे के दिल की खुशी पता चलती है कि ये अल्लाह को क्या दे सकता है। बिल्कुल इसी तरह अतीउल्लाह और अतीउर्रसूल में ये बात है कि ना सिर्फ ये कि अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़ों पे चलो जियो, बल्कि उसको अपनी दिल की खुशी बनाओ। रोते धोते ना को हाय क्या मुश्किल है सुन्नत तरीके, मुश्किल है ज़िंदगी सुन्नत में गुजारना, ये दाढ़ी मुश्किल है, हाय पर्दा कर तो रही हूँ जान पे बन रही है, खुशी गमी मुश्किल मुश्किल मुश्किल नहीं, साथ करो भी और खुश भी दिखो। कितना कड़ा इम्तिहान है कि दिल ना चाह रहा हो और आप खुश रहें। ये सिर्फ एक ही सूरत में होगा, जब आप दिल की खुशी बना लें इसको। देखिए, सिर्फ चॉइस बदलने की देर है। ये हर वक्त जो फ्रिक्शन लगी हुई है ना, आप दुनिया में आ गए हैं, नहीं जा सकते अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर, मुसलमान भी बन गए, अब एक ही सूरत है इस दुनिया में भी खुश रहने की कि चॉइस अल्लाह की बना ले। मसलन एक लड़की है, ससुराल में आती है, دین کی بات میں اس وقت نہیں کر رہی، دنیاوی معاملات میں حالات اس کی مرضی کے نہیں، اس کو پسند نہیں آتے، اچھی نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، مثال ہے پیچھے سے بہت کھلے ہاتھ کی تھی، ماں کے گھر میں بہت پکتا تھا، ساس کے گھر میں بہت تھوڑا پکتا ہے، بہت کنجوسی ہے، ماں جو تھی وہ کھلے دل کی تھی، ساس تنگ کی ہے، کچھ بھی کہہ لے، اب ایک صورت کیا ہے، ہر وقت روتے روتے روتے روتے، رونے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ضرور رشتوں میں دراڑ آئے گی، جو دل میں ہوتا ہے منہ پہ آئی جاتا ہے، منہ پہ نہ بولے چہرے کی جھریوں سے اور تیوریوں سے پتہ چلتا ہے، ایسی لڑکی کو کیا کرنا چاہیے، تم ان کے ماحول کو اپنا لو، خود نہ ویسی بنو لیکن سمجھ لو کہ یہ ایسا ہی کریں گے، تو جب کسی چیز کو خوشی بنا لیتے ہیں نا، جانا بھی آپ کا بچہ آپ کہتے چلو میرے ساتھ شادی میں، وہ کہتا میں نے نہیں جانا، آپ کہتے چلو نہیں میں نے نہیں جانا، آپ اس کو کہتے ہیں چلو، پھر وہ پاؤں پٹکتا ہوا جاتا ہے، کیسا لگتا ہے آپ کو، آپ کہتے منہ تو سیدھا کرو، ٹھیک ہو کے بیٹھو، لوگ کیا کہیں گے، تم کو آ گئی ہے ماں زبردستی لے کے آ گئی ہے، تو اللہ کہتا ہے نیکیاں کر رہے ہو تو سیدھے منہ سے کرو، کیوں روتے ہو اسلام کے اوپر، کہہ دو یس اللہ تعالیٰ مجھے وہ پسند ہے جو آپ کو پسند ہے، اے نبی مجھے وہ پسند ہے جو آپ کو پسند ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تھوڑے دن کے اس ایکسرسائز سے، تھوڑے دن کے ایکسرسائز سے بالکل عادت پڑ جائے گی اور انسان خوشی خوشی ان کاموں کو انجوائے کرے گا۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار، کفر کرنے والوں اور راہ خدا سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر پر جمے رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا، بس تم سست نہ رہو اور صلح کی درخواست نہ کرو، تم ہی غالب رہنے والے ہو، اللہ تمہارے ساتھ اور تمہارے اعمال کو وہ ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، روز گھر گھر کھیلتے ہیں اور شام کو تھک کے بستر پہ سو جاتے ہیں، اگلے دن پھر گھر گھر کھیلتے ہیں، اور ایک دن ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر یہ کھیل ختم ہو جائے گا۔ اب بڑے ہونے پہ آپ کھیلتے ہیں گڑیا کا کھیل، بچپن میں جو چیزیں آپ کو اتنی پسند تھی اب پسند ہیں، یہی ہوگا جنت میں جا کے آپ کہیں گے ارے میں یہ کھیلتی تھی دنیا میں۔ اکثر آپ دیکھیں دنیا میں بس وہ ایک نظر مل جاتی ہے نا بندے کو تنقید والی، لوگ جن چیزوں پہ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کبھی گاڑی میں کھڑے ہیں بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں دوسروں کو، لوگ بھانک رہے ہیں ہانپ رہے ہیں، شاپنگ بیگز اٹھائے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، تو اکثر میرے دل میں ایک گمان آ جاتا ہے، میں کہتی ہوں یہ کھیل رہے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ یہ کیا نوکریاں کر رہے ہیں اپنے نفس کی، اتنا سامان جمع کرنے کی ضرورت نہیں جبکہ پہلے ہی موجود ہے۔ تو جنت میں جا کے ہم سب کو یہ دنیا ایسے لگے گی جیسے ہمارا بچپن تھا، وہ میں کھیلا کرتی تھی، روز سوچتی تھی آج کیا پکاؤں، آج کدھر جاؤں، آج کیا کرنا ہے، لیکن آج وہ سب ختم ہو گیا۔ اور آخری آیتیں دیکھیے گا اللہ کی، بالکل پہلے اپنے دل کو خالی کر لیں ہر سوچ سے، بالکل پیچھے کریں، میں اس آیت کو جب پڑھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ میری شارق سے بھی قریب ہے، کہ اللہ کو بندے کا اتنا تک پتہ ہے، دنیا کی باتیں، دنیا کے کھیل، شاپنگ، اپنے کریڈٹ کارڈس کے بلز کو سامنے رکھ لیں، چیک بک اگر یہاں چلتی، چیکس چلتے ہیں یہاں، چیک بک پہ لکھے ہوئے سائنس، دن میں کتنی دفعہ کرتی ہوں، کہاں کرتی ہوں شاپنگ، اور خاص طور پہ کچھ ایکسٹرا حالات ہو جاتے ہیں جہاں تو کباڑا ہی ہو جاتا ہے، اللہ سب کچھ کہنے کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، ہاں یہ تو بات کر دی، اگر تم ایمان رکھو اور تقویٰ کی روش پر چلتے رہو تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا اور تمہارے مال میں سے تم سے کچھ نہیں مانگے گا۔ کیا پتہ چلا کہ دنیا کی دولت اور مال جتنا مرضی ہو، ایمان اور تقوی کے ساتھ ہے، ڈونٹ وری، بالکل اس گلٹ سے آپ نکل آئیے کہ ہائے ہائے اللہ نے ہمیں مال دے دیا تو ہم جہنمی ہے، نیور، ایمان تقوی، ایمان اور تقوی کیا مال کا، اپنی ذات پر 10 دفعہ سوچو اور اللہ کے راستے میں دے کر بھی نہ سوچو، ہم سب اس معیار پہ اپنے آپ کو لے کے دیکھیں ہم کس طرح سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے اجر اللہ کم نہیں کرے گا، اور اگر کہیں وہ تم سے تمہارے مال مانگ بھی لے، اس کو ہائی لائٹ کر لے، اور سب کے سب تم سے طلب کر لے تو تم بخل کرو گے اور تمہارے کھوٹ ابھار لائے گا، سب چھکے جھوٹ ہے، 100 پہ 250 مانگتا ہے، آپ سوچئے کیا یہ شریعت نہیں ہو سکتی تھی، 100 کماؤ 250 اپنی ضروریات کے لیے رکھ لو 2.5 اور 97.5 زکوٰۃ میں دے دو، از اٹ پاسبل تھا کہ نہیں؟ آج دنیا کے ملکوں میں جہاں ٹیکس کا نظام ہے، آپ کو پتا ہے کہ جتنا آپ کا پے اسکیل یا انکم بڑھتی جاتی ہے ٹیکس بڑھتا جاتا ہے، एक ऐसी भी सिचुएशन आती है कि आप एक खास हद से, यानी मिसाल है कि 1 लाख करोन 2 लाख करोन महीने के अगर आप कमाएंगे तो आपका मोर देन 50% टैक्स में कट के गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। एक्सेप्ट किया मैंने? यहाँ भी ऐसे, माशाल्लाह, वेरी गुड। देते हैं कि नहीं देते? रोते तो नहीं, फिर क्या करें, रोए धोए देना है। अल्लाह ने क्या मांगा? 100 पे 250, और 250 पे भी हम डोरियां मोती और टांका कटवाते हैं, नया सोना के पुराना सोना। अल्लाह कहता है सोचो क्या मैं तुमसे सारा मांग लेता तो तुम देते? अबू बकर को याद करें, उमर को याद करें, अल्लाह ताला कहते हैं मैं मांग लेता तुम कभी ना देते, लिहाजा फिर अल्लाह की पुकार को सुन लो। क्या बस है लोगों, तुमको दावत दी जा रही है कि अल्लाह की राह में माल खर्च करो। ये दावत कहाँ देता है अल्लाह? अल्लाह को जरूरत है कि ज़रा फरिश्तों, ज़रा इंसानों थोड़ा माल दे दो, वो आसमान की रिपेयर करानी है। अच्छा ज़रा माल थोड़ा सा दे दो, वो फलां जगह की ज़मीन जो है उसका होल बंद करना है। अल्लाह कहाँ मांगता है बताइए? अपने दीन के लिए मांगता है। देखिए यहाँ सरासर अल्लाह के दीन की बात है, अगली सूरत भी सारी यही है, बल्कि 27वां तो सारा पारा ही है, कल बेशक ना आए। ऐसे लगता है कि इंसान अल्लाह की अदालत में खड़ा हुआ है और अल्लाह पूछ रहा है बता बंदे तुझे मैंने क्या दिया था, तूने अपने लिए क्या लगाया, मुझे क्या देता है। अल्लाह ताला के नबी से जब कोई सवाल पूछता और जवाब बड़ा आम फहम होता तो आप कहा करते थे इस्तफ्तिह क़ल्बक वलव अफ्तूक, अपने दिल से पूछो चाहे दूसरे तुम्हें फतवे भी दे दें। ये आयतें सिर्फ मैंने खुद अपने आप से पूछनी है कि जब मुझे अल्लाह के रास्ते में कुछ देने की दावत दी जाती है तो मेरा मेयार क्या होता है। अमूमन आप देखिए कि जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं ना मेहमानों, यानी देते हैं और देने चाहिए, लेकिन पीछे बात हो गई रस्मन नहीं देने चाहिए, मोहब्बत के लिए देने चाहिए, हम उस वक्त क्या सोचते हैं कि जब वो बंदा ये गिफ्ट पकड़ेगा तो उसको पता चल जाएगा ये मेरा गिफ्ट है। सिर्फ उस चंद लम्हे की एम्बेरसमेंट जो उसको गिफ्ट देते लेते या उसके खोल दें कि उसकी वजह से बाज़ दफ़ा हम अपनी मुश्किल पे पढ़ के भी दे देते हैं कि क्या करें, रिश्तेदारों को देखा करें, बेचारे मतवसत लोग होते हैं ना, तो घर में 2-4 शादियाँ आ जाए करीबी तो उनका रंग उड़ जाता है। मुझे अच्छी तरह एक अपनी ख़ानदान की खातून याद है, तो बड़ी आज़ुर्दा थी, फलां भाई की बेटी की भी शादी आ रही है, फलां बहन की भी, तो मैंने कहा इसमें गम की क्या बात है, खुशी है, तो कहती देना भी तो पड़ेगा ना, करीब के रिश्ते हैं आप सबको देंगे, लेकिन फिर भी लोग खुशी से भी देते हैं, मजबूरी से भी देते हैं ना। अल्लाह कहता है बताओ जब तुमको अल्लाह की रास्ते की दावत दी जाती है तो तुम माल खर्च करते हो, बहुत सारा करते हैं माशाल्लाह, लेकिन इस पर तुम में से कुछ लोग हैं जो बुखल कर रहे हैं। हालांकि जो बुखल करता है वो दर हकीकत अपने आप ही से बुखल करता है, अल्लाह तो गनी है तुम ही इसके मुख्ताज हो। और वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल क़ौमन गैरकुम, और अगर तुम मुंह ही फेर लेते हो कि नहीं हमें तो ज़रूरत ही नहीं, हम तो मुंह ही फेरते हैं, हम तो हैं ही नहीं इधर, हम तो इधर आना ही नहीं चाहते, तो अल्लाह तुम्हारी जगह किसी और कौम को ले आएगा और वो तुम जैसे ना होंगे। इस आयत को पढ़ के मेरा दिल पता क्या करता है कि दुपट्टा मुंह के आगे रख के ना तो मैं फूट फूट के रहूं, जैसे कोई माँ बच्चे को दुख से कहे कि दफ़ा हो जाओ इधर से, कोई और आ जाएगा, तुम जैसा बदतमीज़ नहीं होगा। माएँ बोलती रहती हैं छोटे बच्चों को बहुत कुछ, बड़ों को भी बोलती हैं। अब देखिए कि अल्लाह ने क्या नहीं दिया हमें, लेकिन जब अल्लाह का मामला आता है तो बस दफ़ा हमारा दिल इतना घुटता नहीं बल्कि घटता। अल्लाह ताला ऐसे वक्तों में फिर इंसान को याद दिलाता है कि दिया किसने, और याद रखिए जो अल्लाह के रास्ते से बचाते हैं ना वो बचता कोई नहीं। किसी जगह गाड़ी को ठोकर लगेगी 100 का बिल आ जाएगा, चलते चलते पाँव में मोच पड़ेगी 50 का बिल डॉक्टर का आ जाएगा, काम कर रहे होंगे सीधी हाथ से हंडिया गिरी $20 के वहाँ, ये अल्लाह के वादे हैं। तू बचा बचा के ना रख इसे के तेरा आईना वो आईना, कि जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह है आईना साज में। अल्लाह को अपना डिपॉजिट बैंक बना ले, अल्लाह को अपना अकाउंट होल्डर बना ले, अपने अकाउंट के नाम पे लिख दें दिस इज माई एंड माई अल्लाह अकाउंट, सांझा खाता है, जिधर अल्लाह की ज़रूरत पहले अल्लाह का नाम, मेरी भी पढ़ा रहे मेरे नाम पे, जब ज़रूरत पड़ेगी ये अल्लाह का खाता है, फिर देखिए आपको अल्लाह क्या देता है। यकीन करें हमेशा कोई चीज़ देखें तो अपने ऊपर सोचें मैं इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बहुत सारे साथी हैं कि जिन्होंने अल्लाह के और अपने खाते इकट्ठे रखे हुए हैं, उनको इसकी परवाह नहीं कि लोग क्या देंगे। लोगों पे कौन ट्रस्ट करे, दूसरों से मांगेंगे, चंदे करेंगे। अपने ऊपर देखें कि अल्लाह के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, फिर देखिए कि अल्लाह आपको देता क्या। बस जब आप देखिए कि घर में चार या पांच लोग होते हैं माशाल्लाह, अमूमन मियाँ बीवी एक दो बच्चे सब होते हैं, सब मिल के कोशिश करते हैं, फिर घर का खर्चा चलता है। बस दफ़ा घर ख़रीदा, एक सिस्टर थी, उन्होंने एक घर ख़रीदना चाह, काफ़ी बड़ा घर था और काफ़ी ज़रूरत से भी ज़्यादा था, तो ज़ाहिर है कि उसमें दूसरी चीज़ें भी थी जो आपको पता। तो मैंने कहा ये पे कैसे होगा, कहती नहीं बच्चे कहते हैं अम्मी आप घर ले लें, हम ओवर टाइम लगा लेंगे, हम सब मिल कर ये काम करेंगे और इस घर को पे ऑफ करा लेंगे। यकीन करें बस दफ़ा एक फ़ैसला बंदे के दिल पर ऐसा पड़ जाता है, अल्लाह की बना दीन से ही दूर कर देता है, रुल जाता है बंदा इन घरों को अपना बनाते हुए, बनते फिर अपने नहीं। तो दुआ कीजिए अल्लाह हमारे दिलों के खोट दूर कर दे, और अगर ईमान है तो उसको बढ़ा दे, निफाक से दूर करें। अगली सूरत तो सकीनत की सूरत है, तस्कीन, जो दुनिया में मेरा ख्याल है बहुत कम लोगों को नसीब होती है। कौन सी तस्कीन? अल्लाह के रास्तों में काम करने वालों को क्या मिलता है। पिछली सूरत में अमाल के ज़ाया होने की बात थी, इस सूरत में आप ईमान अमाल के कबूल होने को देखेंगी। नाम भी फतह और इसमें खुशखबरियाँ भी फतह मक्का की हैं। आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना फतहना लक फतह मुबीना। ए नबी हमने आपको खुली फतह नसीब, ए नबी हमने आपको खुली फतह अता कर दी, ताकि अल्लाह आपकी अगली पिछली तमाम हर कोताहियों से दरगुजर फरमाए और आप पर अपनी रहमत की तकमील कर दे और आपको सीधा रास्ता दिखाए और आपको ज़बरदस्त नुसरत बख्शे। वही है जिसने मोमिनों के दिल में जिसने मोमिनों के दिलों में सकीनत नाजिल फरमाई, ताकि अपने ईमान के साथ वो एक और ईमान बढ़ा लें। ज़मीन और आसमान के सब लश्कर अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में हैं, वो अलीम और हकीम है। इसने ये काम इसलिए किया ताकि मोमिन मर्दों और औरतों को हमेशा रहने के लिए ऐसी जन्नतों में दाखिल फरमा दे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी और इनकी बुराइयाँ इनसे दूर कर दे। सुभान अल्लाह, कैसी खूबसूरत सूरत है। आप देखिए कि अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर मुसलमानों को क्या कुछ दिया। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताती हूँ जो पूरी सूरत के अंदर चलेगा। ये तो हम पीछे सुन चुके सूरत अनफाल में कि नबी सल्लम को मजबूर कर दिया गया कि वो मक्का छोड़ दें, लिहाजा हिजरत। वाइज यम कुरुबिकल लजीना कफरू, मकर चल रहे थे, कत्ल करें, कैद करें। खैर अल्लाह के नबी अपने चंद ईमान वाले साथियों को लेकर मक्का से मदीना हिजरत कर गए। मक्का से मोहब्बत बहुत थी, मादर वतन था हमारा, अपना मुल्क है, सड़कें टूटी हों लेकिन हमारा दिल वहाँ बहुत लगता है क्योंकि अपना मुल्क है, दिल के अंदर मोहब्बत होती है। आप भी याद करते थे मक्का को, साथी भी करते थे, लेकिन जब आपने हिजरत की, मक्का को छोड़ा, तो एक किस्म की वो अब एक दुश्मन क्वांटिटी बन, यानी दुश्मन की क्वांटिटी बन चुकी थी। नतीजा क्या हुआ कि मक्का वालों से जंगें शुरू हो गईं। ओहद हुई, बदर हुई, उसके बाद नज़ीर हुई, उसके बाद अहज़ाब, खंदक, और ये सारी जंगें होने लगीं। अब हालात क्या हो गए थे कि मुसलमान मक्का उमरे या हज के लिए भी नहीं जा सकते थे, ऐसी एक थी, और मसरूफियत बहुत थी। तकरीबन 6 साल हो चुके थे अल्लाह के नबी को मक्का से जुदा हुए हुए। अल्लाह ताला ने ख्वाब में आपको दिखाया कि आप अपने साथियों के साथ हरम में तवाफ़ कर रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं। ये ऐसी जैसे आपको लंदन आए हुए 6 साल हो गए और आपको ख्वाब में दिखे कि आप पाकिस्तान गई हैं या इंडिया गई हैं या बांग्लादेश, जहाँ से भी आप लोग हैं। अब हुआ क्या कि अल्लाह के नबी का ख्वाब सच होता है, आपको होता है कि नबियों के ख्वाब वही का हिस्सा है। आपने अपने साथियों को सुबह उठ के खुशखबरी दी कि हम उम्रा करेंगे, तैयारी करो। अब ये पुकार सुननी ऐसे ही था कि जैसे कोई गवर्नमेंट कह दे कि 1 हफ्ते के लिए वीज़े खोल दिए, बग़ैर वीज़े के भी चले जाओ उम्रे के लिए। सोचिए ज़रा हालात क्या होंगे, पूरी दुनिया से मुसलमान चल पड़ेंगे और क्या काम होगा। खुशी खुशी तैयार हुए, थोड़े से दिनों में तकरीबन 1400 लोग तैयार हो गए। लेकिन अभी भी मदीना में ऐसे लोग थे जो जा सकते थे लेकिन दिल में निफाक था। खौफ क्या था? दुश्मनों के मुल्क में जा रहे हैं, बच के नहीं आएंगे, वो बैठे रहे। याद रखिए मुनाफिक बचा लेने को कामयाबी समझता है, जैसे पीछे तबूक के सफ़र में आपने सुना, ये नहीं गए, हालांकि जाते तो आज इनका भी नाम इस सूरत में होता। खैर 1400 लोग निकले, खुश खुशी में। कोई हथियार पास नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ जंग इरादा था कि उमरा करेंगे और आएंगे। और अरबों की रिवायत थी कि जो हज और उमरा के लिए आता वो उसको ऐसे लेते थे जैसे आज हम ससुराली रिश्तों को लेते हैं, बहुत इज्जत करते थे। आज भी आप ये चीज़ देखेंगे कि वहाँ हाजियों और उमरा के लिए आने वालों की बहुत इज्जत की जाती है। नबी सल्लम अपने साथियों के साथ गए, हदी के जानवर साथ थे, अहराम बांधा हुआ था, कोई हथियार पास नहीं थे। लेकिन मक्का से चंद मील दूर हुदैबिया का मुकाम जब आया तो रोक लिए गए। मक्का वालों को ख़बर मिल गई कि ये मुसलमान उमरा करने आ रहे हैं, उनको रोकना नहीं चाहिए था लेकिन उन्होंने रोका। खौफ था, दो चीज़ें इस वक्त उनके साथ थी, एक ये थी कि अपनी रिवायात को तोड़े और दूसरी ये थी कि नबियों को आने दें तो नाक कटेगी। यानी एक तरफ नाक कटने की बात थी, एक तरफ ख़ानदान बिरादरी था। उन्होंने बिरादरी यानी अपनी रिवायात को तोड़ा, रोक लिया, कर नहीं जाने देंगे, वापस जाएं। खैर वहाँ बैठ के डेलीगेशन इधर से उधर जाते रहे, आते रहे, काम होता गया। मुसलमानों को वहाँ जाकर इतनी कड़ी शर्तों पे वापस आना पड़ा कि और तो और सहाबा कराम अल्लाह के नबी के उस फैसले से मुत्तफिक ही नहीं थे। लीडर कुछ और सोच रहा है और टीम के मेम्बर्स कुछ और सोच रहे हैं। ये वो वक्त था कि हज़रत उमर थोड़ा सा ऊँची बोल पड़े, अल्लाह के नबी क्या आप सच्चे नबी नहीं हैं? हों, फिर क्यों दब रहे हैं? चलिए इनको जाके मदा चखाते हैं। अल्लाह के नबी के इस्लाम सच नहीं है? हैं, फिर क्यों आप दब रहे हैं? उनका ख्याल था कि इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। इन्होंने क्या समझा मक्का को अपने बाप का घर समझा? लेकिन अल्लाह के नबी जैसा लीडर जिसके अंदर तहम्मुल, दूरंदेशी, तक्वा, ईमान, बुरहान थी, आपने कहा उमर सबर सबर सबर, और आपने उनकी वो शर्तें मान ली कि जो उस वक़्त सरासर शिकस्त थी, जिसमें सबसे कड़ी शर्त क्या थी कि बग़ैर उमरा किए वापस आप लाइए अपने ऊपर, बेहतरीन जहाज़ में बिठा कर आपको यहाँ से ले जाएं और जद्दा एयरपोर्ट से वापस। मुसलमानों पे तो एक गम के ऐसे असरात थे, वाहिद मौका कि अल्लाह के नबी अपने साथियों को कुछ कहें और वो उठे ना आगे से। अपने का साथी हराम खोल दो, कोई नहीं उठा। अब आपके लिए तो ये एक टॉर्चर था कि ये मेरी बात पे उठे नहीं। आप दुखी होकर अपने खैमे में आए, उम्मे सलमा आपकी प्यारी बीवी उस सफ़र में आपके साथ थी। फिर ऐसी बीवियां मर्दों को संभालती हैं ऐसे वक्त पर, कहा अल्लाह के नबी गम ना करें, दुखी हैं बेचारे, ये नाफरमान थोड़ी है, इनका दिल नहीं मान रहा कि ये करें। आप एक काम करें, आप बाहर जाके अपना अहराम खोलना शुरू कर दें, फिर देखें ज़रा ये क्या करते हैं। और वही हुआ, अल्लाह के नबी ने जाके अपने बाल मोड़ने और अहराम खोलना शुरू किया। सहाबा इस तरह अपने अहराम खोल के बाल मोड़ने लगे कि एक दूसरे की गर्दनें काटेंगे, यानी इताअत नहीं कर सके, इत्तबा कर ली उस मौके पे, करता देखकर आपको वो काम कर लिया। और लिहाजा बड़ा टूटा फूटा लश्कर वापस आ रहा है दुखी दिल से कि हाय क्या हो गया। अभी मक्का से निकले हैं उस सफ हुदैबिया से मदीना के रास्ते में चंद मील गए हैं तो सूरत फतह नाज़िल हो गई, इन्ना फतहना लका फतह मुबीना, और आप ऊँटनी पे सवार थे। और आज भी आप पढ़े हदीस को, सहाबी इस हदीस को बयान करते हुए इस इन्ना फतहना इस तरह बोलते हैं कि अल्लाह के नबी ऊँटनी पे चल रहे थे और इस तरह से ये पढ़ रहे थे कि अल्लाह ताला ने फतह दे दी। हकीकत यह कि यही सुलह हुदैबिया जो दब के हुई, जो मन तवाद अल्लाह ही पे अमल करते हुए अल्लाह के लिए झुक के हुई, कल फतेह मक्का की बुनियाद बनी। वो शरायत वो खुद ही ना मान सके, ठीक दो साल के अंदर खुद ही उस माहदे को मक्का वालों ने तोड़ा और अल्लाह के नबी को मौका मिला और आप आ गए और मक्का फतह हो गया बग़ैर कोई खून बहाए। सुनिए सीरा सेशंस में जाके आप फतेह मक्का के किस्से और सुलह हुदैबिया के, इतनी इसमें बातें हैं। और मेरा फेवरेट टॉपिक है 10 शर्तों में मेरा लेके 100 अमल की बातें हैं सिर्फ सुलह हुदैबिया के, अगर आप एक लेक्चर सुनना चाहें तो। ये सब चीज़ें अब हम इस सूरत में पढ़ने वाले हैं कि ये सब कुछ क्यों होता है, ताकि अल्लाह सुनाता है। ये बताता है कि हर शर में से खैर निकलती है, रात अंधेरी होती है तो उसके अंदर से सुबह ज़्यादा अच्छी निकलती है। फिर फरमाया अल्लाह के नज़दीक ये बड़ी कामयाबी है, और इन मुनाफिक मर्दों और औरतों और मुशरिक मर्दों और औरतों को सजा दे जो अल्लाह के बारे में बड़े गुमान रखते थे। वो जो घर बैठे थे ना पीछे, वो नज़र लगा के बैठे थे, इन्होंने वापस कोई नहीं आना, बदगुमानियाँ कर रहे थे। बुराई के फेर में वो खुद ही आ गए और अल्लाह का गज़ब इन पर हुआ और इसने इन पर लानत की और इनके लिए जहन्नम मुहैया कर दी, जो बहुत बुरा ठिकाना है। ज़मीन व आसमान के लश्कर अल्लाह ही के कब्ज़े कुदरत में है और वो ज़बरदस्त और हकीम है। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबशिरन व नज़ीरा, پیچھے سورت احزاب میں پڑھا یا دوبارہ آ گیا. اے نبی, ہم نے آپ کو شہادت دینے والا, بشارت دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے. کیوں؟ تاکہ لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا یعنی رسول کا ساتھ دو. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اس کا ساتھ دو, اس کی تعظیم اور توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو. ہائی لائٹ کریے گا ذرا, اللہ کے نبی کا مقام. خبط اعمال میں خرابی کیا ہوتی ہے جب نبی کا مقام بدل دیا جاتا ہے. یہاں دیکھیے سٹیپس ہیں, نبی کی پر ایمان بھی لانا ہے. الحمدللہ ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ, الحمدللہ. اگلے مرحلوں پہ چلیے, نبی کے مقام کے تقاضے, وَتُعَزِّرُوهُ, اس کا ساتھ دو. یہاں کب تک ہے؟ کتنا ساتھ دیتے ہیں اللہ کے نبی کے دین کا؟ ہم کہتے ہیں اللہ کا نبی یہ کر گیا کام, بس اب کر لیں گے باقی جو ہیں حدیثیں پڑھنے پڑھانے والے. یہ امت مسلمہ کا منہج ہے. اللہ کے دین کی مدد پیچھے بات ہوئی, یہاں نبی کے دین کی مدد ہے. ہم سب کو میسج مل رہا ہے کہ تم اپنے ذاتی کاموں کو کرو نہ کرو, اللہ کر دے گا. اللہ کے دین کو کرو, اور یہ بھی نہیں بلکہ وَتُوَقِّرُوهُ, اب اس کی عزت بھی کرو. بہت بڑی بات ہے. ایک ہوتا ہے کسی کی مدد کر دیتے ہیں لیکن اس کو کہتے ہیں کیا مصیبت ہے, بڑھ بڑھاتے ہوئے اس کا کام بھی کرتے رہتے ہیں. کہا نہیں, دین کا کام بھی کرو اور اس کو باعزت کام بھی سمجھو. یہ ہے آج امت مسلمہ کی ضرورت, کہ اس دین کے کام کو اپنی عزت سمجھو. تمہیں اللہ نے موقع دے دیا, تمہیں ایک چانس دے دیا, یہ شرف ہے, اس شرف کو قبول کرو اور کبھی اس کو پیچھے نہ ہو. اور اس راستے کی مشکلات پہ قابو کیسے پاؤ؟ فَتُسَبِّحُوا ہو بُكْرَةً وَأَصِيلًا, صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو. بعض دفعہ ہمارے عمل میں جو کمی ہوتی ہے نا, اس کو اللہ تعالیٰ ان تسبیحات سے پوری کر دیتا ہے, دل جم جاتا ہے. اب ہوا کیا کہ جب حدیبیہ کا یہ معاملہ چل رہا تھا تو حضرت عثمان کو اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے ایک امبیسیڈر اور قاصد بنا کر مکہ والوں کے لیے بھیجا. ادھر خبر کیا پھیلی کہ حضرت عثمان کو انہوں نے شہید کر دیا. امبیسیڈر کا قتل اس وقت بھی جنگ کی ایک قسم کی کال تھی. اب یہ وہ وقت تھا کہ مسلمانوں کے لیے بڑا سخت تھا. آپ سوچیے, ہتھیار تیر تلوار پاس کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو ایک درخت کے نیچے جمع کیا اور کیا کہا, آئیے سنتے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, اے نبی, جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے, ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا. اب جو اس عہد کو توڑے گا, اس عہد کی عہد چکنی, اس کی عہد چکنی کا وبال اس کی اپنی ذات پر ہوگا, اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا, اللہ ان قریب ان کو بڑا اجر ادا کرے گا. کیا اجر ملا؟ یہ 1400 صحابی جو ہیں یہ اصحاب بیت رضوان کہلائے. آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کے بھی درجے ہیں. صحابہ کے بارے میں تو آپ سنتے ہیں نا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے جنتی ہیں اور اللہ نے خوشخبریاں دی. سب سے اونچا مقام جو ہے نا صحابہ میں, وہ بدری صحابوں کا ہے, جنہوں نے مشکل حالات میں اپنی جان پہ کھیل کے اسلام کی مدد کی. اس کے بعد یہ بیت رضوان کے 1400 لوگ. اللہ نے ان کے لیے خود کہہ دیا کہ اب ان کے ساتھ اللہ کا اجر کا وعدہ ہے. موت پہ بیعت تھی, کوئی تیر تلوار ریسورسز ہے ہی نہیں, لیکن انہوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ اللہ کے نبی آج جا کے کٹ جائیں گے, مر جائیں گے, لیکن عثمان کی شہادت کا بدلہ لیں گے. کچے ایمان والا تو یہ کمٹمنٹ کر ہی نہیں سکتا, اس کو تو 100 عذر یاد آنے تھے. نہیں, بچے چھوٹے, بیٹیاں جوان, یہ دس اینڈ دیٹ, انہوں نے کھسکنا تھا. اور مزے کی بات دیکھیے کہ بیعت تو ہوئی, لڑائی کا موقع ہی نہیں ہوا. اللہ صرف دیکھنا چاہ رہا تھا, نام لکھا رہا تھا آپ کے والنٹیئر لسٹ میں. کام کوئی نہیں کرنے پڑتے, صرف نام لکھے جاتے ہیں اور اللہ کام خود کروا لیتا ہے اپنے. اور بعد میں ان لوگوں کو حسرت رہی ساری زندگی, کاش ہمارا بھی ہاتھ ادھر ڈال دیا جاتا ورنہ کام تو کروایا بھی نہیں. لیکن اللہ نے ان لوگوں کی گواہیاں دی کہ ان کو میں نے جنت دے دی. تو یاد رکھیے کہ حضرت ابراہیم سے بھی پیچھے سیکھا تھا, جب اللہ کہے کچھ کرو تو کر دو, پھر ہو نہ ہو اللہ کی مرضی کروا لے گا. اور اس طرح سے پھر وہ بعد میں پتہ چلا خبر جھوٹی تھی, لڑائی کوئی نہیں ہوئی لیکن شان مل گئی. اب یہاں منافقین کی باتیں, جو پیچھے رہ جاتے ہیں ایسے موقعوں پہ, صرف سوچتے ہی رہ جاتے ہیں. کیا اے نبی, بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے, اب وہ آ کر ضرور تم سے کہیں گے. اب ان جملوں کو آپ اپنے لیے سن لیں, کسی دوست, کسی سہیلی, کسی خاندان کی لڑکی کے لیے نہیں. کام دین کا تھا, نیکی کی دعوت تھی, لیکن لوگ عذر کیا کرتے تھے، ہمیں اپنے اموال اور بال بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیں۔ گھر اکیلا نہیں چھوڑ سکتے نا، بچے چھوٹے ہیں نا، گھر کے کام بہت ہیں، یہ بہانہ کر کے رکے۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ گھر تو اس وقت بھی اکیلے ہوتے ہیں جب شاپنگ کرنے جاتے ہیں، بچے تو اس وقت بھی کوئی اور ہی سنبھال رہا ہوتا ہے جب کئی کئی گھنٹے کی پارٹیز اور کلبس میں جاتے ہیں۔ ان سے کہنا، اب دیکھیں ان سے ٹیکل کرنے کا طریقہ اللہ اپنے نبی کو سکھا رہے ہیں، ان سے کہنا، اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، یعنی تمہارے پیچھے رہنے پہ اب جو اللہ تمہیں پکڑے گا تو میں تو نہیں بچا سکتا کیونکہ میں تو صرف نبی ہوں، یا نفع بخشنا چاہے، تمہارے اعمال سے تو اللہ ہی باخبر ہے، یعنی پھر ان کی قرعہ اتنا کرو کہ بھاننا سچا ہے کہ جھوٹا ہے، ان کو اللہ پہ ڈال دو، اچھا بھی اللہ آپ کے ساتھ معاملہ کرے، اللہ کو پتہ۔ مگر اصل بات وہ نہیں جو تم کہہ رہے ہو، یعنی بہانہ جھوٹا تھا، بلکہ تم نے یوں سمجھا، یہ تھی اصل وجہ نہ نکلنے کی کہ الرسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں ہرگز پلٹ کر نہ سکیں گے، دشمن کے ملک سے جا کے بھی کوئی پلٹا ہے؟ اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا، اور تم نے بہت برے گمان کیے، اور تم سخت بد باطن لوگ ہو۔ کوئی ایک جملے کی ضرورت ہے اس کی تفسیر کے لیے؟ وہ علیموں بذات صدور جانتا ہے کہ کون کیا کس مجبوری کا شکار ہے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے، آسمان اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے، جسے چاہے معاف فرمائے اور جسے چاہے سزا دے وہ غفور الرحیم ہے، اور جسے چاہے سزا دے وہ غفور الرحیم ہے۔ اب ہوا کیا، پہلے تو گئے نہیں، ڈر یہ تھا کہ جان جائے گی یا مال لگے گا، واپس آئے تو مال غنیمت کی امید تھی، تو کیا ہوا، بالکل تبوک کا منظر ہے۔ اور منافق ہر حالات میں، ہر دور میں ایسے ہی ٹیکل کرتے ہیں، فائدوں کے وقت میں اسلام کے ساتھ، اور نقصان کے وقت میں اسلام سے دور۔ جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دیجئے، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں۔ ان سے صاف کہہ دینا تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ پہلے یہ فرما چکا ہے۔ یہ کہیں گے نہیں بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو، حالانکہ بات حسد کی نہیں بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں۔ اب ہوا کیا کہ جب یہ لوگ نہ گئے، آپ کو یاد ہے کہ پچھلی صورت میں ہم نے دیکھا تھا صاحب میں غزوہ خندق کا، بالکل خندق کی جنگ ہوئی تھی جب یہ اس کے بعد فتح صلح حدیبیہ کا سفر ہوا، تو لوگ اس لیے بھی نہیں جانا چاہ رہے تھے کہ خندق کی جنگ میں مسلمانوں کو اتنی خوبصورت فتح ملی تھی کہ کفار بڑے جل بن رہے تھے، ان کو غصہ تھا، پیچ و تاب کھا رہے تھے کہ ان کے گھر جا کے ایک مہینہ بیٹھے رہے ہیں اور انہوں نے ہمیں وہاں ناکو چنے چبوا دیے، ہوائیں چلیں اور ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں۔ اب جب حدیبیہ کے سفر میں نہ گئے لیکن حدیبیہ سے واپس آئے، اب ایک نئی جنگ ہے، جو حالات ہیں غزوہ خیبر کے، خیبر ایسی ہے جیسے واللہ میں نام نہیں لینا چاہتی، آج کے کسی امیر ترین نان مسلم ملک کے بارے میں اللہ مسلمانوں سے کہ صرف تم اپنے نام لکھا کے چل پڑو، وہ ملک تمہارا ہے، اور جتنے لوگ جائیں گے سب کے اس پورے ملک کے جو زمینیں ٹکڑے اور اس کی چیزیں وہ ان کے نام بانٹ دی جائیں گی۔ اتنا بڑا مسلمانوں کے لیے گلیمرس موقع تھا، اب وہ لوگ جو حدیبیہ میں نہیں گئے، وہ آئے اللہ کے نبی کے، ہم چلیں آپ کے ساتھ، کچھ کام ہے تو بتائیے، کہا تھینک یو ویری مچ، اب کام کی ضرورت نہیں۔ وہ گزر گیا، رات گئی بات گئی۔ دیکھیے بات وقت کی ہوتی ہے، آپ کس کو کب پوچھتے ہیں، جب آپ کا دل چاہ رہا ہے یا جب اگلے کو ضرورت ہے؟ ایک فقیر ہے، اس کو بھوک لگی ہے، وہ روٹی مانگتا ہے، آپ اس وقت اس کو روٹی نہیں دیتے، ایک دوسرے وقت میں آپ اس کو بلا کے اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھاتے ہیں، آپ اس کو قیمتی کپڑے دیتے، اس کو پتہ نہیں کیا کچھ دیتے ہیں، بتائیے کس کی زیادہ اہمیت ہوگی اس کی نظر میں؟ بھرے ہوئے پیٹ کے اوپر تو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ منافق کیا تھے؟ اسلام کی مدد کرتے تھے، نوٹ کریں کہ یہ اسلام میں تھے، کافر ہوتے تو ان کا اتنا تذکرہ بھی نہ ہوتا، کبھی آپ نے اتنی زیادہ باتیں بجال کی نہیں سنی قرآن میں جتنی یہ عبداللہ بن ابی کی پارٹی کی باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ فائدوں کے حریص تھے، اور جب ان کو ذرا روکا جاتا کہتے ہیں اصل میں آپ ہماری دنیا سے حسد کرتے ہیں نا، آپ کے پاس خود نہیں ہے نا یہ سب کچھ، تو آپ ہمارے گھروں کو اس طرح کہتے ہیں، دس اینڈ دیٹ۔ یہ وہ ایٹیچیوڈ ہے جو مجھے صرف اپنے اندر دیکھنا ہے، پھر کہوں گی مت کسی دوسرے کو سوچیں پلیز۔ دل سخت ہو جائے گا. اگر اس وقت ہم نے کسی دوسرے کا سوچا تو آپ کہتے ہیں کہ ہم نہیں آئیں گے. تو اللہ کے نبی نے کہا سوری اب تو آپ کی ضرورت نہیں, ہاں آپ بہت ولنگ ہے کچھ کرنے کے, تو ان قریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں, تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ متی ہو جائیں گے. اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا, اور پھر اگر تم دوبارہ منہ پھیرو گے جس طرح پہلے پھیر چکے ہو تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا. خیبر میں ہم آپ کو نہیں لے جا رہے, اگلی ایک جنگ میں لے جائیں گے وہاں لیں گے. یعنی ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ابھی نہ جائیں, لیکن میں آپ کو ہم کسی موقع پہ موقع دیں گے, پھر اللہ آپ کو ایک سیکنڈ چانس دوبارہ دے دے گا. ہاں اگر اندھا اور لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں. بیماری میں ایک بہت فائدہ کیا ہے, بہت ساری چیزوں سے اللہ بندے کو ایگزمپٹ کر دیتا ہے, عذر چال جاتے ہیں کہ چلو یہ میرا بندہ بیمار تھا کوئی بات نہیں, اگر یہ نہیں زیادہ چل پھر سکا تو اس کو بیٹھ کے کرنے والے کام دے دو. یہ اللہ کا ایک محبت والا انداز ہے, جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, اور جو منہ پھیرے گا اسے دردناک عذاب دے گا. یہ تو ہے منافق. اب آئیے ذرا صحابہ بیت رضوان کے ساتھ کیا ہوا. دوبارہ بات, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ, اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے. کیوں خوش ہو گیا اللہ, کچھ کیا انہوں نے ابھی نہیں, کرنے کی حامی بھری ہے. یاد رکھیے کچھ لوگوں کا نصیب اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ ان کے کہنے سے کام شروع ہوتے ہیں, خیال بھی نہیں ہوتا کوئی کام ہوگا, اور کوئی بندہ ہمت دلاتا ہے, کوئی کہتا ہے ہم یہ کر لیں گے, دوسرا کہتا ہے میں یہ کر لوں گا, تیسرا کہتا ہے میں یہ کر لوں گا, اور بندہ اتنا بڑا قدم اٹھا لیتا ہے بعد میں پتہ چلتا ہے ارے یہ تو بہت تھوڑا کام, بہت تھوڑی مدد تھی, کام تو بہت بڑا ہے. تو اللہ کہتا ہے باقی میں کرا لوں گا. یہ تھے صحابہ کرام جن کی بنیادوں پہ آج اسلام کی عمارت چلی ہوئی ہے. اللہ ہم سب کو آج کے دور میں وہ کام کرنے والا بنا دے جو اللہ نے اپنے صحابہ سے کیا. اور واللہ یہ آج بھی اسلام اتنا ہی اجنبی ہے جتنا اس دنوں میں تھا. آج بھی لوگ اتنا ہی شرک اور کفر اور بے دینی میں اور اتنی شراب اور زنا میں جتنا اس دور میں تھا. اگر آج ہمیں چاہیے کہ اللہ مجھے مجھ سے راضی ہو, چاہتے کتنا بڑا لقب ہے رضی اللہ عنہ, یہ اللہ نے دیا. اس لیے صحابی کے علاوہ ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے رضی اللہ عنہ. آپ کسی اپنے استاد یا بزرگ یا شیخ کو کہہ دیں رضی اللہ عنہ, استغفر اللہ, ہم نہیں کہہ سکتے. اللہ ہو راضی, ہم دعا کر سکتے ہیں, فتوا نہیں دے سکتے. تو اس کے لیے مشکل حالات کی نیکیاں اور نئی نیکیاں, نئی بنیادوں پہ گھر بنتے ہیں تو بہت مشکل ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان سے خوش ہو گیا, کیونکہ ان کے سامنے ہسٹری نہیں تھی نا. دیکھیے جب کوئی کام ہو جاتا ہے نا تو اس کو بعد میں لوگ کرتے ہیں تو اٹس اوکے, پہلے بھی ہوا تھا اب بھی ہو جائے گا. لیکن اس وقت کام کرنا جب یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کاروبار میں پیسہ لگانے سے ڈوبے گا یا ترے گا, یہ اصل میں امتحان ہوتا ہے. اور صحابہ اس امتحان میں کامیاب تھے, ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا, اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل کر دی. ہائی لائٹ کر لے سکینت. سکینت کس کو کہتے ہیں, آئیے تھوڑا سا اس پہ بات کرتے ہیں. ہم سب کو چاہیے سکونت, سکون, سکینت. کوئی سکینہ بھی ہوں گی آپ میں سے, ہے کوئی؟ کوئی رشتہ داروں میں ہوں گی, دوستوں میں ہوں گی؟ دیکھیے سکینت دل کی وہ کیفیت ہے, غور سے سنیے بلکہ لکھ لیں, جس کی بنا پر ایک شخص کسی بڑے مقصد کے لیے ٹھنڈے دل سے پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنے آپ کو خطرے کے منہ میں جھونک دیتا ہے. رسک مینجمنٹ اسکینت, رسک لے لو, کسی خوف یا گھبراہٹ کے بغیر فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ کام بہرحال کرنے کا ہے چاہے نتیجہ کچھ بھی نکلے. آپ کہیں گے شاید میں نے تفسیر کر دی سکینت کی, نہیں, آپ کس قرآن پہ بھی لکھی ہوئی, اس لیے گھبرائے نا جس کو آپ فالو کر رہے ہیں. مشکل حالات میں کام کی نیت کر لیں اور جمے رہے, ہو جائے گا یہ کام, نو پرابلم. بعض دفعہ تو یہ حالات ہے کہ اللہ سے آپ کو 100% یقین ہوتا ہے کہ یہ کام ہو جانا ہے اگر شور شروع کیا, لیکن اب لوگوں سے ڈر جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, اتنی بڑی بات انہوں نے کہہ دی, بدگمان نہ ہو جائیں, کوئی لوگ پریشان نہ ہو جائیں. یہ سکینت مانگی اللہ سے, اور یہ سکینت مل گئی نا تو آپ بہت زیادہ بوجھ اٹھانے کے قابل ہو جائیں گے, رسک لیں گے, نو پرابلم, کچھ بھی ہوگا, کیسے بھی ہوگا, یہ ہو جائے گا, وہ ہوگا. जब हम लोग ये नॉर्वे की बिल्डिंग ले रहे थे तो उस वक्त हालात कुछ इस किस्म के बन गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का 100% यकीन था कि अपनी सारी प्रॉपर्टीज और अपना सब कुछ जो एसेट्स हैं वो बेच बाच के भी देना पड़ा तो ये सौदा हाथ से निकलेगा नहीं, सिर्फ लोगों को साथियों को कोशिश करने का और उनका हिस्सा डालने का मौका दिया जा रहा होता है। काम तो एक लम्हे में हो सकते हैं, आप देखिए ना कोई भी काम है कर तो आप खुद भी लेंगे लेकिन आप अपने बच्चों को भी तो मौका देते हैं ना, इनको भी तो सिखाना है ना काम करना। तो बस दफ़ा लीडर्स के सामने यही हालात होते हैं, उनको यकीन है ये काम आज भी हो जाना है कर लें, लेकिन कहते हैं नहीं फिर खुद कर लिया तो इनको कौन सिखाएगा काम करने का मौका। तो ये सकीनत आती है बंदे के अंदर कब, जब उसकी नजरें अल्लाह पे होती हैं। तो दुआ कीजिए अल्लाह में ये सुकून और सकीनत अदा कर दे। अल्लाह ताला देखिए खुशखबरियाँ दे रहा है, कुछ नहीं लिया फतह मक्का के मौके पे अल्लाह ने इंसानों का, हुदैबिया के मौके पे, बैत रिजवान के मौके पे, लेकिन मिला क्या, इनको इनाम में करीबी फतह बख्शी और बहुत सा माल गनीमत इनको अता कर दिया जिसे वो अन करीब हासिल करेंगे। खैबर की तरफ खुशखबरियाँ, अल्लाह ज़बरदस्त और हकीम है, अल्लाह तुमसे बकसरत अम्बाल गनीमत का वादा करता है जिन्हें तुम हासिल करोगे। आपसे तो कोई वादे नहीं कर रहा ना अल्लाह, ये मक्का वालों से हो रहे हैं मदीना वालों से, वल्लाही ये आपसे भी हो रहे हैं। हर जगह बैठे हुए साथी सोचें कि मुझे अपने शहर के लिए कुछ करना, तड़पना, कुछ करने के लिए कुछ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं ना, आप कोशिश शुरू कर दें। अल्लाह का वादा आज आपसे भी उतना ही सच्चा जितना अल्लाह का अपने नबी के साथ वादा सच्चा था। फौरी तौर पर तो ये फतह इसने तुमको अता कर ही दी और लोगों के हाथ तुम्हारे खिलाफ उठने से रोक दिए, यानी मक्का वाले तुम्हारी तरफ हाथ नहीं उठा सके, ताकि ये मोमिनों के लिए एक निशानी बन जाए। ये कौन सी निशानी है तीन में से, अनफस, इंसानों की ज़िंदगी में अल्लाह की मदद के ऐसे ऐसे मौजज़े हो जाते हैं कि ज़ुबान दांतों में दबा के बंदा सोचते ही रहता है हो गया ये काम रियली, ये ख्वाब तो नहीं, चुटकी काटेंगे आप अपने आप को, ये तो मेरा ड्रीम था, क्या ड्रीम ट्रू साबित हो गए। और ये होता है, शर्त एक ही है, अल्लाह पे नजरें, हर अल्लाह सीधे रास्ते की तरफ तुम्हें हिदायत बख्शे, ये अल्लाह के वादे हैं। इसके अलावा दूसरी और गनीमतों का भी अभी वो तुमसे बहुत वादा करता है, मत सोचो कि एक ही चीज़ अल्लाह ने तुम्हें देनी थी, वादे उसने आज भी बहुत किए हैं जिन पर तुम अभी कादिर नहीं हो, और अल्लाह ने इनको घेर रखा है और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। क्या पता चला इस्लाम के नाम पर अगर एक फतह मिल गई, ये कामयाबी होगी, तो डोंट रिलैक्स, अगली की कोशिश करो, ये इस्लाम सिखाता है। इतनी ज़्यादा करेक्टर बिल्डिंग है इसमें, बल्कि टीम बिल्डिंग है सूरह फतह में, और आगे सूरह इंशाल्लाह सफ में भी हम पढ़ेंगे कि सिर्फ आप अपनी टीम को ये कोर्सेज करवा दें इन दो चार सूरतों के, तो समझ आ जाता है कि कौन अल्लाह के लिए काम कर रहा है और कौन अपने लिए कर रहा है। हाँ जी बिल्कुल, मुझे इन सूरतों को पढ़ते हुए क्या फीलिंग आती है, जैसे कभी आपने ब्लड प्रेशर किसी का चेक किया, आप उसकी बाजू के साथ एक कपड़ा लगाते हैं फिर पीछे से पुश करते हैं, पुश पुश, क्या हो रहा होता है अंदर, शौक शौक में हम भी कभी कभी करते होते थे जब बड़ों का होता है, वो जान निकलती है, प्रेशर एक वक्त आता है ये बाजू की रगें फट जाएंगी और सो रिलैक्स। ये जो प्रेशर टेस्ट होता है ना, ये अल्लाह देखता है ईमान वालों का, अल्लाह को सब पता है मैंने क्या करना है, वल्ला ये अल्लाह आसमान से सजी सजाई बिल्डिंगें बना के आपके शहर में रख दे, जाओ बैठो उसमें अल्लाह का काम करो, लेकिन अल्लाह आपका ब्लड प्रेशर चेक कर रहा होता है, स्ट्रेस लेवल देखता है कितना स्ट्रेस ले सकते हो, और ऊपर फरिश्ते भी हंस रहे होंगे, अल्लाह इसको पता ही नहीं है कि आपने इसके लिए क्या रखा हुआ है, क्योंकि अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। तौहीद बहुत बड़ी दौलत है, ताल्लुक बिल्लाह बहुत बड़ी दौलत है, इसके बगैर काम बड़े मुश्किल होते हैं, इसके लिए अपने तज़किए की ज़रूरत है, नमाज़ों की, इबादात की, अपनी ज़िंदगी के किबलों को बदलने की ज़रूरत है। अल्लाह कह रहे हैं फ़िक्र ना करो, नॉन मुस्लिम बहुत हैं लेकिन इनके दमखम कोई नहीं है, क्यों, ये काफिर लोग अगर इस वक्त तुमसे लड़ गए होते तो यकीनन पीठ फेर जाते और कोई हामी और मददगार ना पाते। आप कहते हैं कि मुसलमान बग़ैर हथियारों के मक्का गए हुए थे इसलिए नहीं लड़े, दिल में आ सकती है ना बात, अल्लाह कह रहा है अगर सुलह हुदैबिया की बजाय मुसलमानों की लड़ाई भी होती उस वक़्त कुफार से तो मुसलमान ही जीतते। क्या पता चला कि असल व मन नसरू अल्लाह मिन अल्लाह, मदद अल्लाह की होती है, ये अल्लाह की सुन्नत है जो पहले से चली आई, और तुम अल्लाह की सुन्नत में कोई तब्दीली ना पाओगे। वही है जिसने मक्का की वादी में इनके हाथ तुमसे और तुम्हारे हाथ इनसे रोक दिए, حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اس کو دیکھ رہا تھا، وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد سے حرام سے روکا اور حدی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ پہ نہ پہنچنے دیا. اگر مکہ میں ایسے مومن مرد و عورت موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نہ جانے میں انجانے میں تم ان کو پامال کر دو گے اور اس سے تم پر حرف آئے گا، تو جنگ نہ روکی جاتی. نوٹ کریں، آپ پتہ نہیں اتنا انجوائے کر رہے ہیں کہ جتنا میں کر رہی ہوں. میری پرانی عادت ہے، بری عادت کو نہیں کہوں گی، اس لیے کہ جہاں سیرت کے واقعات آتے ہیں بس میرا دل نہیں رکتا. یہ بات وجہ بتا دی کہ صلح حدیبیہ کیوں ہوئی، مسلمانوں کو کیوں نہیں کہا کہ جو 2 سال بعد حملہ کرنا ہے آج کرو. اس کی وجہ یہ تھی کہ مکہ میں بھی کچھ مسلمان تھے جن کا ایمان چھپا ہوا تھا. اب مدینہ سے مسلمان آئے، ان کو نہیں پتا کہ جو مکہ میں تھوڑے سے لوگ ہیں یہ مسلمان ہو گئے، تو لڑائی ہوتی تو امید تھی نا کہ وہ مسلمان مارے جاتے. ان کو بچانے کے لیے اللہ نے کہا بھی نہیں آنا. ایک ایمان والے کی جان کی اللہ سے حفاظت کرتا ہے، یہ میسج ہے اس میں، تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کرے. وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے، یعنی ایک دفعہ پتہ چلتا نا ایمان والے الگ ہو گئے، تو اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ان کو ہم ضرور سخت سزا دیتے. یہ جو مسلمان کافروں کے بیچ میں گھلے ملے رہتے ہیں نا، تو بعض دفعہ کئی عذابوں کو آنے سے روکے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو بچانے کے لیے پھر اللہ کی پکڑ نہیں آتی. یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی، یہ آ گئی آخری دفعہ حمیت الجاہلیہ. 4 دفعہ قرآن پاک میں جاہلیت کا لفظ ہے، یہ آخری ہے. سورت مائدہ سے شروع، سورت آل عمران، پھر مائدہ، اور پھر اس کے بعد احزاب، اور یہاں ہم نے پڑھا جاہلیت کی حمایت کیا ہوتی ہے، کہ مسلمان کی ہمدردیاں جاہلیت سے ہونے لگے. واللہ ہی آج کے مسلمان کی حمایت جاہلیت کے کلچر کے ساتھ ہے. جب انسان نان مسلم کے بیچ میں بہت اٹھتا بیٹھتا ہے نا، تو پھر ان کو ڈیفینڈ کرتا ہے، پھر کیا کہتا ہے، ان مسلمانوں سے تو یہ کافر اچھے، یہ دیکھو ہمارے مسلمان گٹر بہ رہے ہیں، ان کے عرب یہ گورے ہیں، ان کے ملک کتنے صاف ہیں. یعنی پرسیپشنز آج کیا بن گئے کہ مسلمانوں کو بھی مسلمانوں سے زیادہ کافر اچھے لگتے ہیں. دیکھیے آج 4 صحابی آ جائیں نا دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے، جن کے لیے کہا رضی اللہ عنہم و رضوان، ایک طرف ان کو بٹھائیں اور ایک دوسری طرف پوش بالکل سوٹڈ بوٹڈ 4 کافر آ جائیں، ہمارا انکلائنیشن کس کی طرف ہوگا؟ اس کو تو چھوڑ دیں، آپ اپنے 4 بیٹوں کی بات کریں خیر سے، یا 3 بیٹے یا 2 یا 1. ایک طرف وہ آپ کو صحابہ والا کردار بنا کے دکھاتا ہے حال الیہ سے، کہ امی میں نے آج سے سوچ لیا کہ میں یہ کام کروں گا اور اس طرح رہوں گا، اور دوسری طرف وہ سوٹڈ بوٹڈ ہے. شادی کے دن آپ کا بیٹا کہہ دے امی جی میں نے تو شلوار قمیض پہن کے جانا ہے، کوئی کلا ٹوپی شوپی نہیں. اور ولیمے پہ بھی ہم شادی پہ تو کلا ٹوپی و دلہن سے میچنگ دلہا بنانے کے لیے کر لیتے ہیں، لیکن ولیمے پھر ہم کہتے ہیں نہیں، 3 پیس سوٹ کے بغیر تو پتہ ہی نہیں چلے گا، انگلینڈ سے برات آئی ہے. آپ سوچئے آج ہمارے پرسیپشن کیا ہے کہ جو جتنا ویسٹرنائز ہے اتنا خوبصورت. یہ ہے حمایت جاہلیت کی. واللہ یہ ہم نیکی کے لیے کر لیتے ہیں، شلوار ٹخنوں سے اونچی مردوں کی دیکھ کے ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ حمایت نہیں ہے دل میں. جو دل جھکتا ہے وہ کلین شیو مرد کی طرف ہی جھک رہا ہوتا ہے، چاہے داڑھی والے ہیں تو ٹھیک ہے. یعنی جب بندے کو اللہ کی ذات ذرا پیچھے لگتی ہے نا، تو اس کو پھر جاہلیت کی چیزیں بھی اچھی لگتی ہیں. کیوں ہمیں جاہل، دیکھیے برا نہ مانیے گا، اجازت دے دے تو میں کہہ دیتی ہوں، آج کتنی حمایت کرتے ہیں پیلے جوڑے کی، ایسے ڈیفینڈ کرتے ہیں جیسے نکاح کی رسم کی کرنی ہو. مائیوں کی کتنی ڈیفینڈنگ کرتے ہیں، یہ کیا حمایت، یہ جتنی رسم ہے یہ جاہلیت کی حمایت ہے. پہلا پھیرا، دوسرا پھیرا، دودھ پلائی، باغ پکڑائی، کیا کیا ہوتا ہے، اب تو مجھے نام بھی بھول گئے، غلطی نہ کہہ دوں، لیکن آپ دیکھیے کتنی حمایت ہے. لوگ کہتے ہیں یہ کوئی کنواروں کی شادی ہے، یہ کوئی کسی کی بات نہیں بولتی. انہوں نے کہا یہ کنواروں کی شادی ہے یا رنڈوں کی ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کوئی رسم ہی نہیں کرنی. اور ایک خاتون اللہ ان کو عافیت میں رکھے کہنے لگی جس شادی پہ چاؤ نہ کریں، یہ چاؤ کہتے ہیں نا یہ پیلے جوڑے اور ناچ نار لڑکے لڑکیوں کا، کہتے جس شادی میں چاؤ نہیں کریں وہ گھر نہیں بستا، یہ منوسیت ہوتی ہے. نعوذ باللہ، حمیت الجاہلیہ، اللہ اکبر. اللہ کہتے ان کے دلوں میں جاہلانہ حمیت بیٹھ گئی، تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی. کتنا سکون ہے اس خوشی پہ جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہے. دیکھیے ہم نے خوشیوں کو رسموں کے بوجھ میں ایسے دابا کہ خوشیوں کے موقع پہ سب خوش ہوں گے، ہم خوش نہیں ہوتے، کتنی گھبراہٹ ہوتی ہے. लड़के की माँ नाराज़ ना हो जाए, लड़के के साथ ये ना हो जाए, वो ये ना हो जाए, खाना ठीक लोग खाएं, अभी आप सिर्फ शादी के घर का कोई तसव्वुर लाए। मैंने बहुत सारी ऐसी खाई हैं, इसलिए मैं अपनी मिसाल ही देती हूँ आपको। आखिरी वक्त तक घर वाले भाग रहे होते हैं, लड़की उधर, लड़का उधर, भाई इधर, को फूलों की तरफ, कोई उधर, कोई उधर उधर। शादी क्या हो गई, जंग का मैदान हो गया, खुशियाँ नहीं रहीं। आज भी आप साथ खूबसूरत शादी करें, सबसे ज़्यादा आप इंजॉय करेंगे। अल्लाह यही बता रहे हैं कि मोमिन खुशियों में भी पुरसकून होते हैं और गमों में भी पुरसकून है। हम रस्मों के बोझ में डाल डाल कर खुश नहीं होते, दूसरों को खुश करते हुए खुद अपसेट है, पाँव इतने सूजे होते हैं घर वालों के, यकीन करें। जो बेचारियों ने हील वाले जूते लेके रखे होते वो बुरे ही नहीं आते शादी वाले दिन, क्योंकि पहले ही दो चार दिन से नाच टाप रहे थे, पाँव तो सूज गए। और बाद लोग यूं जूते पकड़ के फिर रहे होते हैं अपने कि ये मुझसे नहीं पहने जाते, कोई सॉफ्टी है तो लाओ मैं पहनूं, थोड़ा चल तो लूं, लड़के की बहन हूं। झूठ है कि सच? मेरे बारे में बदगुमान ना हो जाए कि मैं किस खानदान से ताल्लुक रखती हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह ये हमायतें दूर करके इस्लाम की हिमायत कर लें। लिखे हमीयत अल जाहिलिया को हमीयत अल इस्लाम में बदलना है, हमीयत अल सुन्ना में बदलना है। कितना प्यार आएगा हमें अपने नबी पे जब हम अपने नबी के तरीकों के मुताबिक अपनी खुशियों और गमों को और जीने मरने को करेंगे। वहाँ देखिए जंगों में हालात खुलते थे ना, ये आप कहेंगे ये रोज़ शादी ब्याह की मिसालें क्यों देते हैं, इसलिए कि उस दौर का ईमान निफाक जंगों के मौके पे खुलता था। आज खुदा न खास्ता ऐसी जंगें हमारी ज़िंदगी में नहीं, तो हमारा फिर खुशी और गम पर झलकता है, ये वजह है। इसलिए हमें ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लेनी पड़ती हैं। है और मोमिनों को तकवा की बात का पाबंद रखा, ये नोट करें और दुआ करें कि अल्लाह मुझे तकवा की बात पे पाबंद रखना। देखिए चंद तारीफी जुमले, चंद लोगों से बात सुननी, बहुत अच्छा हुआ, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी लग रही है, सिर्फ चंद जुमले, और उसके बाद पकड़ हमेशा की भी हो सकती है, वक्ती भी हो सकती है। तो ऐसे वक्तों में मोमिनों को अल्लाह तकवा पे जमा दे, ये दुआ करें। थोड़ा सा कंट्रोल कर लें अपने इमोशंस पे कि अल्लाह ताला बस मुझे मौका दे, फिर मैं थोड़ा सा जज्बे खुद बाद में खुश हो लेंगे। आप खुद खुश हुआ करें। बस आप देखिए मिसाल देती हूँ, मिसाल दूंगी, आप प्लीज़ कान खोल के सुने। आपके बच्चे की बर्थडे आज, पैदा हुआ आपका बच्चा आज के दिन में, एक साल का हो गया। देखिए हम जितना मर्जी खुद को मना करें लेकिन हम अपने आप को यादों से दूर नहीं कर सकते। शादी होती है जिस दिन, वो दिन अगर आपको दोबारा वही दिन आ जाए तो याद आता है। बच्चा पैदा हुआ तो माँ को वो सारी बातें याद होने आ जाती है ना कि मेरा बच्चा पैदा हुआ था, मुझे क्या था, कितनी बड़ी खुशी हुई, याद है हम कितने खुश थे, कि हम कितने फ़ोन कर रहे थे सबको। आप खुद खुश हों, बैठ के बातें करें, दुआ दें बच्चे को कि मेरे बच्चे तुझे अल्लाह ऐसा करे, देखे अच्छी सी बातें करें। आप दूसरों को जमा करके मोमबत्तियाँ लगा के फूल जड़ियाँ पकड़ के तोहफे ले दे के आप खुश नहीं हुए, आपस में माँ बच्चा बात ही नहीं कर पाते, आप बड़ी बड़ी पार्टियाँ रख लेते हैं उस दिन पर। नतीजा क्या निकला कि आपकी असल खुशी ख़त्म हो के हमने दूसरी तरफ कर दिया, यानी खुशी को सेलिब्रेशन में बदल दिया। तो याद रखिए कि मोमिन ऐसे इमोशनली जो वक्त होते हैं उसमें खुद के पास रहता है। मुझे इस तरह गम की बात भी याद है, बाज़वा गमों को भी हमने इतना बोझल बना दिया। हमारे एक साथियों में से तो उनके हस्बैंड की अचानक डेथ हुई, बहुत सडन, इतना गहरा सदमा था कि जहन ही कबूल नहीं कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, सारा ख़ानदान जमा हो गया घर में। अब वो मोहब्बत के नाम पे कोई अपने कोई ज़ाहिर है बहन भाई सभी होते हैं। अब होता क्या था, सारा दिन वो लोग घर में ख़ानदान जो जमा हुआ, पहले कभी बैठना तो गुठलियाँ पढ़ लेनी थोड़ी देर, आम वक्त में जब खाना खुलना बिल्कुल घर शादी का माहौल लगता था, फिर टोलियों में बहनें तो सारी मिल गई भाई तो बातें चीते, कोई शादियाँ कोई दावते, फिर खाने हंसी बोलते, जब कोई घर का करीबी पास बैठे रो रहा होता तो वो भी रोने लग जाते। नतीजा क्या हुआ कि 10 दिन हो गए, मुझे अच्छी तरह याद है उस सिस्टर की बात कि वो कहती थी मेरा दिल करता है ये सब चले जाए, मैं सोचना चाहती हूँ अपने मियाँ को, क्योंकि इतना अचानक वो चले गए कि मेरा दिल करता है कि ये सब चले जाए और मैं अपने मियाँ को सोच में जिसमें हम थे, घर था, बच्चे थे, तो मैं उनको सोचूं। लेकिन इतनी मसरूफियत है घर में कि खानों के बिल, खर्चा, नाश्ते, पानी, पूरा वो घर शादी का माहौल, और वो घर वाली जब वो मुँह छुपाती फिर कि ये देखो इनको क्या सोच रहा है, वहाँ रिश्ते होते हुए भी सुने उसका उससे कर दें, उसका उससे कर लें, शादियों की थी, बीच में चुपके से लोग बाजारों से भी होके आ जाते थे। लेकिन हम दूसरे का गम नहीं जानते, तो खुशी और गम पे अल्लाह के साथ जुड़ना ये सकीनत है। आपको सच्ची खुशियाँ मिलेंगी इसमें इंशाल्लाह, और अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखता है। अब वो ख्वाब पूरा हुआ, फिल वाकई अल्लाह ने अपने रसूल को सच्चा ख्वाब दिखाया जो ठीक ठीक हक़ के मुताबिक था। इंशाल्लाह तुम ज़रूर मस्जिद हराम में पूरे अमन के साथ दाखिल हो गए, अपने सर मंडवाओ के और बाल तुरछवाओ के, और तुम्हें कोई खौफ ना होगा। صحابہ نے بعد میں اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی آپ نے کہا تھا ہم عمرہ کریں گے تو ہم تو بغیر عمرے کے آ گئے، جیسے بچے کہتے ہیں نا آپ نے تو کہا تھا ہم آج میکڈونلڈ میں جا کے کھانا کھائیں گے، یا آج ہم، وہ کوئی ہے پارک ادھر، کوئی پارک ہے کوئی بول دیں کون سا، وہی جو یہ کہہ رہے ہیں ہائٹ پارک چھپا ہوا، تب اس لیے آپ نے آج تک مجھے دکھایا ہی نہیں، اتنی دفعہ آئی آپ کے پاس. بہرحال اب آپ بچوں کو کوئی کام کہہ دیں پھر آپ وہ نہ کریں تو ہوتا کیا، ممی آپ نے تو یہ کہا تھا، تو صحابہ بھی تو بچوں کی طرح ہی ہوتے ہیں نا. دیکھیں لیڈرز اور جو ساتھی ہوتے ہیں نا، وہ ایک وقت آتا ہے عمر کا فرق کم زیادہ ہو جو مرضی ہو، لیکن بالکل وہی تعلق بن جاتا ہے جو ایک بڑے اور ایک چھوٹے کا ہوتا ہے. تو صحابہ نے آ کے کہا اللہ کے نبی آپ نے تو کہا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے، تو آپ نے کہا میں نے یہ کب کہا تھا کہ اسی سال کریں گے، اور واقعی پھر اگلے سال کروایا، وعدہ پورا ہو گیا. تو کچھ چیزوں کے لیے صبر بھی کرنا پڑتا ہے. بہرحال انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہو گئے، اپنے سر منڈواؤ گے اور سوال تشواؤ گے اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا. وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے، اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا فرما دی. اب آ جاؤ اصل مقصد پہ، جس کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، عمرے ہو رہے ہیں، صلح حدیبیہ ہو رہی، فتح مکہ ہو رہا، اور وہ کیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو وکفا باللہ شہیدا. اور اللہ وہ ہے، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو پوری جن سے دین پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے. یہ تھا منہج، مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی کیوں آتے، لِيُسْخِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، پوری دنیا کے ادیان پر اسلام کا غلبہ. اور یہ ہوا کچھ نبی کے دور میں، تبوک تک کہ اسلام پھیل گیا وہاں، اور ابو بکر اور عمر، عمر کے دور میں پورا یہ جتنا علاقہ آج آپ کو مسلمان دکھتا ہے نا، ایران، عراق اور ادھر مصر اور ادھر ادھر کے ارد گرد کے سب جگہ اسلام آ گیا. کیا پتہ چلا کہ اسلام دب کے رہنے والا مذہب نہیں ہے. دیکھیے ہر نبی نے دین کی تبلیغ کی لیکن نفاذ نہیں کر سکے، وجہ کیا تھی، اچھے ساتھی نہیں ملے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کامیاب ہونے کی وجہ، آپ تو تھے ہی، آپ تو اللہ کے رسول تھے، لیکن بہت بڑی وجہ کیا تھی، آپ کو اچھے ساتھی مل گئے. اس لیے اب اس پورے حصے کو پڑھ کے تھوڑی سی بات کریں گے کہ کیسی خوبصورت ٹیم تیار ہوئی اسلام کے کام کے لیے. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ہیں ہی، وہ تو رسول تھے، لیکن اب جو لوگ ان کے ساتھ ہیں صحابہ، ان کی خوبیاں، وہ کفار پر سخت، یعنی اپنے عقائد میں سخت، جہاں سخت بدتمیز کے معنوں میں نہیں ہے، ربش نہیں، گالیاں نہیں، مردہ باد کی باتیں نہیں کرتے کافروں کو، بلکہ فارم کے معنوں میں سٹرونگ، ٹھکے ہوئے. کہتے ہیں کہ عربی زبان میں اگر آپ اشداؤ لفظ دیکھیں نا، کہتے ہیں وہ شخص جس کو رام کرنا مشکل ہو، ایزیلی، وہ کہتے ہیں نا ترنی والا نہیں تھے، جم جاتے تھے اسلام پہ، سارا معاشرہ سارا خاندان دوسری طرف ہوتا تھا، پھر بھی یہ اس کی بات کے اوپر اپنی پہ جمتے، اور آپس کا تعلق رحما بینہم، رحیم، آپس میں ایک دوسرے کی لیگ پلنگ کرنے والے نہیں تھے کہ میری اس نے ڈیوٹی لے لی، مجھے اس نے کر دیا. یعنی اچھی ٹیم کے لوگ آپس میں بڑے پیارے ہوتے ہیں دوسروں پہ، یہاں کفار سے کہہ لیجیے رولس توڑنے والے، چیزوں کو خراب کرنے والے لوگوں پہ رولز لاگو ہوں گے، آپس میں نرم. اور جب تم دیکھو گے ان کو تو رکوع اور سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں پاؤ گے. ہائی لائٹ کر لیں اس چیک لسٹ کو، آپ چاہتے ہیں اللہ کے دین کے کام کریں، انصار اللہ بننا چاہتے ہیں، والنٹیئر چاہتے ہیں، تو آپ کی صبح شام رات دن ایسے ہوں گے، کبھی رکوع، کبھی سجدے، کبھی اللہ کی طلب. یہ ظاہری نماز ہی نہیں ہے صرف، یہ اندر کی حالت ہے. 24 گھنٹے کوئی نماز کی حالت میں نہیں رہ سکتا، لیکن کیفیت نماز میں رہ سکتا ہے، اور وہ کیا ہے، خشیت، عاجزی، نرمی. اور ان کے چہروں کیا ہوگا، ان کے اندر سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں، یہ جو گھٹا پڑ جاتا ہے نہیں، عاجزی. نیک انسان کے چہرے پہ خوبی ہوتی ہے، آپ مانے نہ مانے. آپ کسی باشرہ مرد کو دیکھیں، آپ کے بھائی ہوں، آپ کے شوہر اگر ایسے ہیں، یا کوئی بھی بزرگ دیکھ لیجئے، एक खास चेहरे के ऊपर ऐसा नूर, इत्मीनान, सुकून है, ये है असर इस सुजूद। अंदर की नरमी बाहर के ऊपर दिखती है, सच्ची नेकी चेहरे से झलकती है, जिनसे वो अलग पहचाने जाते हैं। ये है इनकी सिफत तौरात में और इंजील में, इनकी मिसाल यूँ दी गई, गोया के खेती है जिसने पहले कोंपल निकाली, फिर इसको तकवीयत दी, फिर वो गुदराई, फिर अपने तने पर खड़ी हो गई। काश्त करने वालों को वो खुश करती है ताकि कुफार इनके फलने फूलने पर चलें। इस गिरोह के लोग जो ईमान लाएं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं, अल्लाह ने इनसे मगफरत और बड़े अजर का वादा फरमाया। ये था वो गिरोह जिसकी वजह से इस्लाम नाफिज हुआ। अच्छे साथी जिसको मिल जाएं, समझ लें कि अल्लाह उसे दीन का बहुत काम कराएगा। वजह क्या है कि एक ऐसा गिरोह तैयार हो जाए कि जो फ़ायदों का हरीस ना हो, कुर्बानियों का हरीस हो, जिनको मिलने से ज़्यादा छिनने की खुशी हो, लेने वाले नहीं देने वाले हों, रियायतें लेने वाले नहीं, प्रिविलेजेस मांगने वाले नहीं। वो कहते थे हम इस्लाम को दे क्या सकेंगे। मसला क्या है कि आज हम इस्लाम की तरफ आते भी हैं ना, तो पहले ये सवाल करते हैं इससे हमें क्या मिलेगा। कुछ मिल जाएगा, अच्छा कुछ हमारा छीनेगा तो नहीं, हमें तो नहीं कुछ देना पड़ेगा ना, क्योंकि हम तो इस्लाम का काम कर रहे हैं। तो याद रखिए फिर ऐसे लोग खुद सास हैं। सहाबा तारीख सास थे, हिस्ट्री बिल्डर थे, आज के मुसलमान खुद सास हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको मुखलिस बना दे। इन आयतों की तफसीर सुनिएगा, इस पे बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस भी हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप में से किसी साथी को अपनी किसी टीम की बिल्डिंग के लिए ऐसी ऑडियोज चाहिए हो, आप ज़रूर लिखें, हम इंशाल्लाह आपको भी भेजेंगे कि किस तरह दीन का काम करने वाले काम करें। और आज आप देखिए कि इस्लाम के गलबे को चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये दीन गालिब हो, तो आपको भी मिलजुल के काम करना पड़ेगा। आज आप देखिए कि कई चर्चिस बिक रहे हैं और उनकी जगह पे इस्लाम आ रहा है। चर्चिस क्यों बिके कभी आपने सोचा? बिल्डिंग्स मौजूद हैं, इमारतें बना ली इन लोगों ने, लोगों को इल्म ना दिया। अल्लाह ना करे आज मुसलमानों की मस्जिदों के साथ ये मामला हो कि मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी बरसों में नमाजी बन ना सका। आज आपको उम्मत को इल्म का पानी देना पड़ेगा अगर आप ये दीन का गलबा चाहते हैं। अल्लाह के नबी की मेथडोलॉजी बड़ी सिंपल थी, तस्किया और तरबिया, खुदा खौफी, तस्किया के कुर्बानियाँ, मुश्किलात में रखा, तरबियत कर दी, अच्छी उनकी एटिकेट्स हो गए और उसके बाद उनको आखरत की तरफ माइल कर दिया। आज हम जब रौनक वाला दीन देखते हैं ना अपने इर्द गिर्द, तो बहुत कुछ गलत साबित होता है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको इस खेती का हिस्सा बनाए। इतने प्यारे तरीके से अल्लाह ने मिसाल दी, शुरू में एक तना था, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक फूल खिला। आपको तक कि पहले दौर में जब कोई मुसलमान होता था तो साहब इकराम इतने ज़ोर से अल्लाह अकबर कहते थे कि काबा मक्का की पहाड़ियों में लर्जा तारी हो जाए। जिस दिन हजरत उमर मुसलमान हुए, कहते हैं इतना जोश और जज्बा था सहाबा के अंदर कि उस वक्त उन्होंने इतने जोश से अल्लाह अकबर कहा कि आवाज़ आ गई बाहर। आज फिर इसी की ज़रूरत है कि इस्लाम एक एक करके जमा होगा, आप देखिएगा कि लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। अब यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई, शुरू हुई है। कैसे? आप चाहते हैं कि तज़किया हो तो सूरत हुजरात अखलाक वाली सूरत है। हम में से हर बंदा जो अल्लाह के नबी वाला मुआशरा लाना चाहता है दुनिया में, उसको इस सूरत को एक चेकलिस्ट बनाना है। इसके ऊपर मैं आपको रिकमेंड करूँगी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक कोर्स है कुरान की किरणें, छोटा सा कोर्स है, 16 लेसन है। उसको आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको सूरत हुजरात का लिंक, उसके अंदर हम सूरत हुजरात 3 सेशंस में पढ़ते हैं। आप सिर्फ चलते फिरते बाद में, अभी नहीं, रमज़ान के बाद में जब जाएं उसकी ऑडियोज़ को सुनें। एक एक अखलाकी ख़राबी के ऊपर उस पर बात हुई है। यहाँ सिर्फ हम इसका तर्जमा पढ़ेंगे और साथ साथ दुआएं मांगेंगे कि अल्लाह ताला हमें ऐसा बनाए। तर्जमा इसलिए पढ़ेंगे कि ये बातें तर्जमा पढ़ने से भी समझ आ जाती हैं, बिल्कुल सिंपल बातें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल के आगे पेश कदमी ना करो और अल्लाह से डरो, अल्लाह सब कुछ सुनने और जानने वाला है। पेश कदमी क्या होती है? क्या फिजिकली अल्लाह के रसूल मौजूद है कि हम उनसे आगे ना चले? या नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह मौजूद है, मतलब वही है जो पीछे बार हुआ बात हो गई कि अल्लाह और उसके बताए हुए तरीक़ों से आगे ना जाओ, उस तरीके पे अमल करो ताकि तुम्हारी ज़िंदगी में इसकी खैर और इसकी बरकत आए। अमली काम करो, हदीसों के मुकाबले में ज़ईफ़ रिवायतें पेश ना करो, सुन्नतों के मुकाबले में बिदात को पेश ना करो, नेकियों के नाम पे गलूफ के ऊपर ना जाओ, रुक जाओ, जहाँ स्टॉप साइन आ गया वहीं रुक जाओ, जहाँ चलने का हुक्म दिया जाए वहाँ चल पड़ो। सिर्फ ये ना कहते फिरो क्या हर्ज है, क्या फ़र्क पड़ता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ए लोगों जो ईमान लाए हो अपनी आवाज़ नबी की आवाज़ से बुलंद ना करो, यानी जहाँ हदीस आ जाए किसी इमाम का कॉल नकल ना करो। हदीस की अहमियत ले लो, इख्तलाफात में पिछले पारे को याद कर ले कि इख्तलाफात के वक्त रुजू इल्लल्लाह, और ना नबी के साथ ऊंची आवाज़ से बात करो जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे से बात करते हो। होगा क्या, कहीं ऐसा ना हो कि अंतह बतामा लुकुम वन तुम ला तशुरून, तुम्हें पता ही ना चले कि तुम्हारा सब किया कराया गारत हो जाए और तुम्हें खबर ही ना हो। इस पे रुक जाइए, नबी से ऐसी बातें ना करो जैसे अपने लोगों से करते हो। चंद नातों के बोल जहन में ले आइए, पहनाओ पहनाओ सखी, पहनाओ पहनाओ ए नबी को दरूदों के हार, वो आमना का प्यारा आवत है, वो राज दुलारा आवत है। आपने सुनी होगी नाते, बास नाते वल्लाह ही इस तरह गानों की धुनों पे और ट्यून उसकी सारी सॉन्ग्स की और लफ्ज़ों को सुन के तसव्वुर में आता है एक धुला चलता हुआ आ रहा है। अल्लाह कह रहे क्या समझे, आप तसव्वुर कर सकते हैं कि सहाबा कराम अल्लाह के नबी के सामने इस तरह से लहक लहक के नाते पढ़ते थे? पढ़ते थे वो, हसन बिन साबित पढ़ते थे, अल्लाह के नबी के की तारीफ़ें करते थे, लेकिन बदतमीज़ी और बेदबी नहीं करते। कितनी दफ़ा लफ्ज़ मोहम्मद आता है नातों में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके बारे में आता है कि मोहम्मद लफ्ज़ कहने के बाद जिसने दुरूद ना भेजा यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कहा तो अल्लाह ताला की लानत है उस पर। वो हदीस याद कर ले तीन स्टेप्स वाली, कितनी नातों में कितनी दफ़ा वो लफ्ज़ नात वाले खुद बोल रहे होते हैं, हमने तो ना कभी उनकी आवाज़ से सुना ना किसी से। पढ़िए नात, ज़रूर पढ़िए, लेकिन सिर्फ नात ना पढ़ें, हदीस भी पढ़ें, नात पढ़ें लेकिन बाअदब नाते पढ़ें। आप पढ़ें तलो बदरू अलैना, नात है ना, मदीना वालों ने पढ़ी थी ना, पढ़िए कितनी प्यारी। लेकिन जो नातें आपको दूल्हा और दुल्हन की कहानियाँ पेश कर दें और अल्लाह के माँ हुक्म से जब उसमें आप अल्लाह के नबी के ऊपर ऐसी ऐसी बातें करने लग जाएं कि आपके दिल में एक अल्लड़ अल्लड़ लुबारा और क्या आमना का लाल और क्या क्या कहानियाँ होती हैं, यकीन करें ये बातें इंसान को ज़ेब नहीं देती। उनकी बात से प्यार करें, ज़ात करेंगे बात से करें और देखिए अल्लाह करे तुम्हारा किया कराया गारत हो जाएगा और तुम्हें खबर नहीं, क्योंकि ये जितने साथी करते हैं यकीन करें सिर्फ भोलपन में करते हैं। नाते पढ़ने वाली औरतों के आगे कापियाँ खुली होती हैं, उनको खुद भी नहीं पता होता वो क्या कर रही हैं और क्या कह रही हैं, और सरासर उसमें शिरक तो होते ही, लेकिन यहाँ ख़ास तौर पर आपकी ज़ाहरी हुसन की बातें हैं। आप बिलफर्ज, मैं मिसाल देती हूँ, मुझे बहुत बुरा लगेगा लेकिन मिसाल देती हूँ कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको क्या करना चाहिए, बाहर जाके मेरे सामने भी बात करें कि ये सुना इससे ये फ़ायदा हुआ, हमने ये काम शुरू कर दिया, ये छोड़ दिया, ये तो बात है। और कोई आप में से आके तो मेरी तारीफ़ें शुरू कर दे और बाहर जाके मेरी तारीफ़ें शुरू कर दे, और कोई मेरे पास आके कह दें आप बहुत प्यारी लग रही हैं तो मैं तो कभी आपसे बात भी नहीं करूँगी, आप मेरी किसी चीज़ की तारीफ़ करेंगे मुझे आप बहुत बुरे लगेंगे। आज ये किया हमने, नबी को उस्ताद की जगह पे बिठाया, जो बातें वो कहते हैं उस पे अमल कोई नहीं है, अमल आज उम्मत का। उधर जुलूस निकल रहे होते हैं और मस्जिदों में है या अलैहिस्सलाम फलाह की आवाज़ें आ रही होती हैं, लेकिन हम नाते क्या कहते हैं, माशकाने रसूल, हम अंसर फरोशाने इस्लाम, पता नहीं क्या कुछ। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें अमल वाला दीन बना दे, लेने वाला, कि हम मकसद पर नज़र रखें, फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से ये सारे वादे हैं जिसके लिए अल्लाह ताला ने कहा कि जो लोग रसूल खुदा के सामने, जो लोग रसूल खुदा के हजूर बात करते हुए अपनी आवाज़ पस्त रखते हैं वो दर हकीकत वही लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने तकवा के लिए जांच लिया, और इनके लिए मग़फ़रत और अजर अज़ीम। आपको तक इमाम मालिक मदीना में जाते थे तो जूता नहीं पहनते थे, कब मस्जिद नबी में जाते थे तो आवाज़ नहीं खोलते थे, दर्स देते थे तो चुपके से कहते थे साहिब कब्र की तज़ीम है। और आज अल्लाह की पनाह, कभी अल्लाह आपको लेके जाए दुआ करती हूँ, आप मदीना में जाएं और जो रोज़े पे जाके जो हमारी औरतें जो हालत बरतती हैं, गाय भैंसों की तरह भागती हैं जब दरवाज़ा खुलता है, मर्दों के बीच में से गुजर के रास्ता जाता है और मर्द खड़े मुस्कुरा रहे होते हैं, और वहाँ जाके जो पैगाम और रुके फेंकना और चिटें देना, वहाँ जाके तो गौर कीजिए। मैं तो जब भी जाऊँ मुझे हजरत आयशा ऐसे दिल पे रिक्कत आ जाती है, अल्लाह ये हुजरा था जहाँ कुरान उतरता था, ये मिंबर था, ये रोज़ा रियाजुल जन्ना था कि जहाँ कुरान आता था अल्लाह, यहाँ जिब्राइल आते थे, यहाँ मेरा नबी बैठता था। दिल ही नहीं करता किसी से बात करने को, आंखों से आंसू निकलते हैं, और हम वहाँ बैठ के भी किताबों में पढ़ी हुई बातें और नाते और दुरूद पढ़ पढ़ के आ जाते हैं। ये वजह क्या, इल्म नहीं है। दुआ कीजिए अल्लाह हमें इल्म वाला बना दे। है नबी, जो लोग आपको हुजरों के बाहर से पुकारते हैं इनमें से अक्सर बेअक्ल है। क्या कहते होते थे बद्दू साहबा, कभी अल्लाह के नबी का नाम लेके नहीं पुकारते थे। क्या कहते थे, जब कुछ कहना होता पहले तो इंतज़ार करते, बुलाते ही ना, इतना डरते थे। अल्लाह और उसका रसूल जानता है। बाहर से बद्दू गंवार ना अनपढ़ लोग आते ना, तो बाहर खड़े होकर वास देते, या मोहम्मद उखरुज इलैना नऊज़ुबिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने आयत उतार दी कि नबी का नाम लेते हो। देखिए या मोहम्मद का लफ्ज़, मैं कोई अकीदे की बात नहीं छेड़ूंगी, सिर्फ आपको शऊर दिलाने की बात करूंगी। सहाबा कराम नबी सल्लम को या रसूलुल्लाह कहते थे। क्यों कहते थे, नबी मौजूद थे। आप मुझे कह दें या उस्ताज़ा, ठीक है मैं मौजूद हूँ। और आज मिसाल है कि यहाँ मारिया नहीं है, तो मैं कहूँ मारिया बात सुनिए, तो आप एकदम सोच में पड़ जाएंगे ना, मारिया तो है ही नहीं, या मारिया, मारिया मुझे नहीं दिख रही। तो जब नबी जिंदा मौजूद लोगों के बीच में थे, या रसूलुल्लाह लोग कहते थे, नो प्रॉब्लम। लेकिन किसी ने आज तक या मोहम्मद नहीं कहा था, ये बद्दू कहते थे। आज हम या अल्लाह या मोहम्मद ना लिखे, हमारी कहानी पूरी नहीं होती। और नातों में देख लीजिए क्या कुछ गुलगुलाते हैं। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें सिर्फ इनायतों के ऊपर ही गौर व फिक्र करने वाला बना दे। वो तुम्हारे बाहर आने तक सब्र करते तो इन्हीं के लिए बेहतर था। अल्लाह दरगुजर करने और वाला और रहीम है। मैनर सिखाए जा रहे हैं, एटिकेट्स। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आ जाए तो तहकीक कर लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी गिरोह को अनजाने में नुकसान पहुंचा बैठो, फिर अपने किए पर पशेमान हो। खूब जान रखो कि तुम्हारे दरमियान अल्लाह का रसूल मौजूद है। अगर वो बहुत सी मामलात में तुम्हारी बात मान लिया करे तो तुम खुद ही मुश्किलात में मुबतला हो जाओ। यानी बस दफ़ा लीडर की बात मानने में फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारी खराबियों से एक इंसान बच जाता है। मगर अल्लाह ने तुमको ईमान की मोहब्बत दी, दुआ करें अल्लाह हमें भी दे। बड़ी प्यारी आयतें हैं, वलाकिन अल्लाह हब्ब बैनकुमुल ईमान। यहाँ दुआ करें कि अल्लाह मेरे दिल में जैसे दुनिया की चीज़ों की मोहब्बत है, उसको निकाल कर ईमान की मोहब्बत दे दे। वज़ैयना हू फी कुलूबिकुम, और इसको मेरे इसको तुम्हारे दिलों की जीनत बनाया। ये भी दुआ कर ले कि अल्लाह हमें असल जीनत ईमान की दे। और हकीकत तक असल खूबसूरती ईमान की खूबसूरती है। मुज़य्यन करवा लें अपने आप को ईमान से, आप देखेंगे कि आप सबके पसंदीदा बन जाएंगे। वही काम जो आप इतनी मेहनतों के बाद भी हासिल नहीं कर पाते। कितनी मेहनत करता है एक इंसान और उसके बाद लोग क्या कहते हैं, आज मेकअप अच्छा नहीं हुआ दुल्हन का, बड़ी लग रही थी, काली लग रही थी, गोरी लग रही थी। स्टैचू बना के, पपिट बना के बिठा देते हैं लड़की को, क्यों कि तस्वीरें अच्छी हैं। और मियाँ बेचारा बड़े कमज़ोर का दिल हो, कमज़ोर दिल का हो तो बेहोशी हुआ, क्यों वो कहते नहीं असल में सरताज जी मैंने तस्वीरों के लिए मेकअप किया। वो कहेगा अल्लाह तेरा शुक्र। ऐसा वाकया हुआ, शादी हुई, यकीन करें कि शादी के बाद जब कमरे में दूल्हा गया, उसने उसको एक नज़र का कहा पहले मुँह धो के आओ फिर मैं बात करूँगा। इतना भाई मेकअप तो अच्छी चीज़ है, औरत के लिए बुरा नहीं, लेकिन बेवकूफ़ तो ना बता लगे। यानी आप बाज़ दफ़ा देखें कि हम क्या बन जाते हैं, तो क्या खूबसूरत लगते हैं। कोई आप अपनी खाला नानी पुप्पी की पुरानी तस्वीर याद करें, बिल्कुल एक लिपस्टिक होती थी कहते हैं पहले दौर में, हमारी ये खाला थी, आज भी खैर बहुत सारे लोगों में ऐसे ही होता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो कहते एक ही लिपस्टिक होती थी, उसको आंखों पे भी लगा देते थे यहाँ भी, और कहती थी मुझे अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, फौत हो गई हैं, तो कहती थी मैं सारी दुल्हनें तैयार करती थी। मैंने कहा आप, फिर हम ब्यूटी पार्लर था आपका, कहती जहाँ मैं जाती थी मुझे लोग बुलाते थे कि दुल्हन तैयार करो, कहती एक सुर्खी जी होती थी, हम उसको सुर्खी जी कहते थे, कहती मैं उसको लिपस्टिक के तौर पे भी लगाती, गालों पे लाली लगाती, टिप टिप टिप, और इतनी प्यारी दुल्हन तैयार होती थी। और ये सब कमेंट कब हुए कि जब हमारी फैमिली की एक सिस्टर है तो उनकी पुरानी तस्वीर लगी हुई थी, हमने वो देखी, तो किरण मुँह पे और एक अंदर मासूमियत, तो उन्होंने कहा इसको मैंने तैयार किया था। मैंने कहा आप तो कितने पार्लरों से अच्छी हैं, आज आप खोलें तो आपका तो पार्लर हिट हो जाए। तो बस दफ़ा जीनत के पीछे बेवकूफ़ियों में पड़ जाते हैं, लेकिन जीनत असल हया में اور ایمان میں. اللہ تعالی ہمیں ان سے مزین کر دے. اور کفر اور فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا. ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل و احسان سے راسرو ہیں اور اللہ علیم اور حکیم ہے. اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں, غور سے سننے کی آیت ہے, ہم میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی موقع پہ, اسپیشلی جو لوگ فیملیز میں رہتے ہیں ان کو تو اس آیتوں پہ عمل کا موقع ملے گا. کیا کہ دو گروہوں میں لڑائی ہو گئی, شوہر بیوی میں, گھر والوں میں, خاندانوں میں, تو ان کے درمیان صلح کرا دو. ہم تو اس وقت چل پڑتے ہیں بی بی سی کرنے, کیا ہوا, کس کی بات تھی, دیر تھی, وہ تھی, مت کیجئے, یہ بہت بڑا گناہ ہے. پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو, یہ نہیں کہ اپنے کا ساتھ دو کیونکہ وہ اپنی بہن ہے تو دوسرے کا ساتھ نہ دو. جس کی زیادتی ہے اس سے لڑائی کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے. پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو, اور انصاف کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں, بس اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو, امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں, اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. بھائی یہ کیا بات ہے, عورتوں کو الگ کیوں کہہ دیا مردوں سے؟ یہ کیوں نہیں کہہ دیا عورتیں مرد ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے؟ یہاں سیگریگیشن کا اشارہ ہے. اسلام میں یہ ہوتا ہی نہیں کہ مرد اور عورتیں اکٹھے بیٹھ کے ٹچکریں کر رہے ہیں ایک دوسرے پہ, عورتیں عورتوں کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہیں مرد مردوں سے. اور ویسے بھی یہ دیکھیے مرد مرد عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے, اس لیے اللہ نے عورتوں کو بھی برابر کے حقوق دے دیے مردوں کے ساتھ کہ آپ کا بھی یہ کام ہے. بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. بعض دفعہ ہم دوسروں کے لیے باتیں کرتے رہتے ہیں اور اسی سے گھر ایندھن بن جاتے ہیں. لڑائی والے گھروں کو میں نے میدان جنگ میں بدلتے دیکھا ہے صرف ان باتوں کی وجہ سے, جو لوگ بیٹھ کے راتوں کا آدھی رات جاگتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کی باتیں کر کر کے اگلے دن پتہ چلتا ہے ایک کم ادھر سو جاوا ہے, ایک ادھر سو جاوا ہے, کہ دی رات کو آپ نے ہماری باتیں کی اور دس اینڈ دیٹ. اللہ اکبر. آپس میں ایک دوسرے پر تانے نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو. ایمان لانے کے بعد فسق میں ایمان نام پہ عطا کرنا بہت بری بات ہے. جو لوگ اس طریقے سے باز نہ آئیں وہ ظالم ہیں. ہیں یہ خرابیاں, صرف چیک لسٹ بنائیں. میں تانے تو نہیں دیتی کسی کو, کیا میں دوسروں کے نام تو نہیں بگاڑتی, وہ موٹو اور لنگڑا اور وٹی اور فلاں. آپ دیکھیے کہ اس کے اوپر بہت لمبی باتیں ہوئی ہوئی ہیں, ایک ایک چیز کے اوپر ایک ایک دن بات ہوئی تھی, تو آپ لوگ ضرور سنیے, یہ ہم سب کی ضرورت ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو. یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم کسی کے بارے میں بدگمان ہوتے ہیں, پھر بعض گمان گناہ ہوتے ہیں, پھر تجسس نہ کرو. سیکنڈ سٹیپ, بدگمانی تجسس میں بدلی. اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے, جس سے تجسس ہوا اس کی غیبت شروع. کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ جانتے کیسا لگے گا؟ تو پھر سوچ لو کہ تم خود اس سے گھن کھاتے ہو. اللہ سے ڈرو, اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے. غیبت, مردہ بھائی کا گوشت. آپ سوچئے کہ کیا یہ کوڈ ورڈ بنا سکتے ہیں؟ کسی کو اچھا لگے گا یہ گوشت؟ تو غیبت کس کو اچھی لگتی ہے؟ غیبت غاب یا غیب و غیبن سے ہے, جو غائب ہوتا ہے اس کی برائی شروع. کہا کہ وہ بات تو اس میں ہوتی ہے, کہا تبھی تو غیبت ہے, نہ ہوگی تو وہ تو بہتان ہے. اور پیچھے پڑ چکے ہیں کہ بہتان کی سزا 80 کوڑے ہیں. تو ہم کتنی غیبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے. لوگوں, ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے, پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. یہ اس لیے نہیں بنائیں کہ تم اپنی ذات پہ فخر کرو کہ جی ہم گجر ہوتے ہیں اور ہم شیخ ہوتے ہیں اور ہم ارائی ہوتے ہیں. آپ فخر کرتے ہیں, دوسرے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے. ہر بندہ اپنے بت کو توڑ دے اور اسلام کے ایک نام پہ جمع ہو جائے. در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا اور باخبر ہے. یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے, بلکہ یوں کہو کہ ہم متی ہو گئے, ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ دورِ قرآن ابھی صرف ایمان کو دل میں داخل کر رہا ہے. ابھی آگے کے مرحلے کیا ہیں کہ اس کو تقویٰ میں بدلو. آپ کو پتہ کہ یہ سٹیپس میں چیزیں آتی ہیں. تو شروع شروع میں ایمان آتا ہے لیکن دلوں میں نہیں آیا. اصل ایمان کی جگہ زبان نہیں بلکہ دل ہے. پھر اس کے بعد فرمایا, اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کرو گے تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا. آگے بات اعمال کی پورے پارے میں آ رہا ہے. کبھی آپ نے 26واں پارہ پہلے پڑھا؟ 20 بار پڑھا الحمدللہ. کبھی سوچا کہ اس میں اعمال کی بات ہے؟ اور عمال کے ضائع ہونے کی بات ہے، اور ہر صورت میں کچھ نہ کچھ بات آ رہی ہے، آپ نوٹ کریں گے آگے بھی. یقیناً اللہ بڑا درگزر اور رحیم ہے، حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے اس میں کوئی شک نہ کیا اور اپنی جان اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے لوگ ہیں. اس کو ہائی لائٹ کر لیں، سچے مومنوں کی تعریف کی گئی اس میں کہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں محنت اور جہاد. اے نبی، ان ایمان کے دعوے کرنے والوں سے کہو، کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو؟ حالانکہ اللہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ لوگ احسان تم پر جتاتے ہیں کہ انہوں نے تم نے اس کہ تم سوری یہ احسان تم پر جتلاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا. ان سے کہو، اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے. کس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی اگر تم واقعی اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو؟ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون. اور زمین و آسمان کے سب غیب کو اللہ جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے. تو آپ دیکھیے کہ سورۃ الاخلاق، اس سورت کا ایک دوسرا نام سورۃ اخلاق بھی ہے. جب بھی کسی کو اللہ کے دین کے کام کرنے ہیں تو اس کے لیے اس کو اپنے اندر کچھ اخلاقی خوبیاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کریں گے کہ وہ ہم سب کو ان خوبیوں سے متصف کر دیں. ہم یہاں رکیں گے، اگلی سورت جو ہے وہ ہمارے سبق میں ہی ہے، لیکن یہ کہ ایک تو وقت اوپر ہو گیا، تھوڑا سا آپ نے سن لیا کہ بیٹری نہیں ہے ابھی بھی، تو میری ابھی پڑھنے کی آواز پیچھے کس سب تک جا رہی ہے؟ پیچھے بالکل سب کو جا رہی ہے. پڑھ لیں سورت کا ہے کاف، وقت پورا ہو جائے گا. لیکن اس پہ آپ کو ایک پریزنٹیشن بھی دکھانا ہے، آن لائن والے بھی مشورہ دے دیں. بہت پیاری سورت ہے، اور یہ اصل میں نقطہ دوسرا ہے، اور ویسے ہم نے سورہ قاف پہ ہی پورا کرنا تھا. پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر. جو جانا چاہیں چلے جائیں، اور اس کو ریپلے سیشن میں سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید. قاف قسم ہے قرآن مجید کی. یہ بتائیے کہ جب لفظ قاف آتا ہے تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ قیامت آتی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے قرآن بھی ہے. اس پوری سورت کا جو تھیم ہے وہ قیامت ہے. ایک اچھی ٹیم کب تیار ہوتی ہے؟ جب سورت حجرات والی ساری خوبیاں ان میں آ جائیں، اور ساتھ مرنے کے بعد کا فکر، یعنی جن کی نظریں قیامت پہ آ جائیں. بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا. پھر منکرین کہنے لگے، یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے دور ہے. یہ دیکھ لیجئے، یہی سوچ کل تھی، یہی آج ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ جینا نہیں. حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں یہ سب کچھ محفوظ ہے. ایک منٹ دیجیے گا، سہولت تھوڑا کرنا چاہ رہی ہوں، اس کو اور قریب کر لیں گے. جی، اب دیکھیے کہ اس کے اندر قیامت کے اوپر ان لوگوں کا جو بدگمانی تھی اس کا تذکرہ کیا گیا. تو بات یہ ہے کہ انسان کو پتا تو بہت کچھ ہے، کیا گناہ کیا ثواب ہے، لیکن وہی کہتے ہیں نا کہ جانتا ہوں ثواب اطاعت مگر طبیعت ادھر نہیں آتی. قیامت کا علم تو ہے ہمیں، لیکن اس کا یقین ہمارے دل میں تبدیلی پیدا کرے گا. بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت تھا کن کے پاس آیا، اسی وقت اسے صاف چھٹلا دیا، اسی وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں. اچھا، تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ دیکھا کبھی آپ نے؟ آج دیکھیے گا جا کے، کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا، اور اس میں کہیں کوئی سوراخ نہیں ہے، اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے، اور اس کے اندر ہر طرح کی خوش منظر نباتات اگا دیں. یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو. اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے، جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ بر تہ لگتے ہیں. یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا. اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں، مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا. یہ ہے قیامت کی جھلکیاں. اس دنیا میں ہر دن قیامت برپا ہو رہی ہے، ہر رات مرتی ہے تو صبح آتی ہے، صبح جاتی ہے تو رات آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کائنات پہ غور کر کے سکھا رہے ہیں کہ دیکھو کذالک الخروج، تم اپنی قبروں سے نکالے جاؤ گے. ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب رس اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور عکا والے اور تبا کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، آخر کار میری وعید ان پر چسپاں ہو گئی. کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز آ گئے تھے؟ मगर एक नई तख्लीक की तरफ से ये लोग शक में पड़े हुए हैं। जब एक रब ने एक दफ़ा ये सब कुछ कर लिया तो क्या दोबारा करना मुश्किल है। अल्लाह ताला अपनी कुदरत का इज़हार करते हैं, बड़े शौर से सुनने वाली आयतें हैं। वलकद खलकनल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु, हमने इंसान को पैदा किया और इसके दिल में उभरने वाले वसवसों तक को हम जानते हैं, हम इसकी रगे गर्दन से भी ज़्यादा इसके करीब हैं, और हमारे इस ब्राह रास्त इल्म के अलावा दो कातिब इसके दाएं और बाएं बैठे हर चीज़ सब्त कर रहे हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन जो मतलूब है वो क्या है, इस बात पे गौर करो कि मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैही रक़ीबुन अतीद, कोई लफ्ज़ इनकी ज़ुबान से नहीं निकलता जिसे महफूज करने के लिए एक हाजिर बाश निगरान मौजूद ना हो। इसको हाईलाइट करें, ये है वो चीज़ जो बंदे की ज़ुबान बंद कराती है कि एक एक लफ्ज़ जो मेरी ज़ुबान पे आता है मुझे उसका हिसाब देना पड़ेगा। कितना बोलते हैं, आज आप एक छोटी सी एक्टिविटी करें और वो है चुप रहना, साइलेंस टाइम, साइलेंट टाइम। क्लासेस में हम बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स को ये मौका देते हैं, खामोश होके बैठो, और कभी ये भी देते हैं कि बोलो, कोई चुप रहा तो उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन हकीकत है कि बोलना एक नेमत है, इतने उसमें कायनात के राज छुपे में। इरम आके आप खोलिए प्रोजेक्टर को प्लीज़, आपको दिखाएंगे बाद में एक दो चीज़ें कि कैसे हम बोलते हैं और हमारे जिस्म में कैसा प्रोसेस हो रहा है कि जो ये मेरे लफ्ज़ आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन हम इसका कितना मिसयूज़ करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि हमें इस नेमत का एहसास हो जाए और हम इसको अल्लाह ही के रास्तों में बोलने वालों बोलने के लिए इस्तेमाल कर सकें, और अल्लाह की तारीफ़ों में और बंदों की खिदमत में। फरमाया फिर देखो वो मौत की जानकनी हक लेकर आ पहुंची, ये वही चीज़ है जिससे तू भागता था। सारी ज़िंदगी इंसान भागता है मौत से, गोलियां खा लो, सेहत की चीज़ें ले लो, विटामिंस ले लो, लेकिन मौत तो आएगी। फिर सूर फूका क्या, ये है वो दिन जिसका तुझे खौफ दिलाया जाता है। हर शख्स इस हाल में आ गया कि इसके साथ एक हांक कर लाने वाला और एक गवाही देने वाला है। नाम अमाल, इस चीज़ की तरफ से तू गफलत में था, हमने वो पर्दा हटा दिया जो तेरे आगे पड़ा हुआ था, और आज तेरी निगाह खूब तेज़ है। हम कहते हैं ना फुला की आंखें बंद हो गई, आंखें खुलती हैं मौत की सूरत में, वो सब कुछ दिखता है जो आज ज़िंदगी में हमें नहीं दिख रहा होता। इसके साथी ने अर्ज़ की, ये जो मेरी सपुर्दगी में था हाजिर है, हुक्म दिया गया फेंक दो जहन्नुम में हर कट्टे काफिर को जो हक से दुश्मनी रखता था, खैर को रोकने वाला और हद से तजावज करने वाला था, शक में पड़ा हुआ था और अल्लाह के साथ किसी दूसरे को खुदा बनाए बैठा था, डाल दो इसे सख्त अजाब में। इसके साथी ने अर्ज़ किया, खुदावन मैंने इसको सरकश नहीं बनाया, बल्कि ये तो खुद ही परले दर्जे की गुमराही में पड़ा हुआ था। कौन शैतान, वहाँ जाके कह रहा मैंने नहीं भटकाया था। जवाब में इरशाद होगा, मेरे हजूर झगड़ा न किया करो, मैं तुमको पहले ही बुरे अंजाम से खबरदार कर चुका था, मेरे यहाँ बात पलटी नहीं जाती, मैं अपने बंदों पर जुल्म तोड़ने वाला नहीं हूँ। अपने ही कंप्यूटर से लगा ले। वो दिन जब के हम जहन्नम से पूछेंगे, क्या तू भर गई, दिया किसी को, ठीक है कोई बात नहीं, सब्र करें इंशाल्लाह। आप इन आयतों पे गौर कीजिए। वो दिन जब के हम जहन्नम से पूछेंगे क्या तू भर गई, और वो कहेगी क्या और कुछ है, और जन्नत मुत्तकीन के करीब ले आई जाएगी, कुछ भी दूर ना होगी। इरशाद होगा, ये है वो चीज़ जिसका तुमसे वादा किया जाता था, हर उस शख्स के लिए जो बहुत रुजू करने वाला और बड़ी निगहदाश्त करने वाला था, जो बिन देखे रहमान से डरता था, और जो दिले गर्विदा लिए हुए आया। दुआ करिए अल्लाह में ये सब सिफात वाला बना दे। दाखिल हो जाओ जन्नत में सलामती के साथ, वो दिन हयात अब्दी का दिन होगा, वहाँ इनके लिए वो सब कुछ मौजूद होगा जो वो चाहेंगे, और हमारे पास इससे ज़्यादा भी बहुत कुछ उनके लिए है। अल्लाहु अकबर, कैसे अल्लाह ताला लालच दिलाते हैं इंसान को कि इस दुनिया के को जन्नत बनाने की बजाय उन जन्नतों की तलब करो कि जिसमें अल्लाह ने तुम्हारे लिए क्या कुछ रखा हुआ है। आप देखिए कि इतनी खूबसूरत आयतें हमने पढ़ी और सुनी, क्या ये सब आयतें हम सब से तकाजा नहीं करती कि हम अपने आप को इन खूबियों से मुत्तसिफ़ करें। आपको बाद में अभी इन आयतों की तिलावत एक प्रेजेंटेशन में सुनाएंगे, तो आपने उसके दौरान भी इन सारी चीज़ों को लिस्ट में डालना है कि मैंने अपने अमाल को कैसे बचाना है। इस तरह से एक इंसान मौत के करीब जा रहा है दिन ब दिन, और वहाँ जाके उसके साथ ये सब मामलात होने वाले हैं। ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھیں اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا، پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ پا سکے؟ جب موت آئی تو بچے؟ اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا جو توجہ سے بات کو سنے۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دن میں پیدا کر دیا اور ہمیں کوئی تھکن تک لاحق نہیں ہوئی۔ پس نبی، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی ہم کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے وقت، پھر اس کی تسبیح کرو اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی۔ اور سنو، اب ایک ایسی پکار ہے، کیا؟ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، سنو جس دن پکارنے والا ایک شخص قریب ہی سے پکارے گا۔ اسرافیل، جس دن سب لوگ آوازیں حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے، وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا۔ سوچیں اگر ابھی یہ ہونے لگ جائے۔ ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری ہی طرف اس دن سب کو پلٹنا ہے۔ ہوگا کیا؟ یوم تشقق الارض عنہم سرعا، جب زمین پھٹے گی، لوگ ان کے اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگ رہے ہوں گے۔ یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے، اور اے نبی، جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں ان کو ہم خوب جانتے ہیں۔ آپ کا کام ان سے زبردستی بات کو منوانا نہیں، کریے کیا؟ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بس تم اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کرو جو میری تنبیہ سے ڈرے۔ آخری حکم کیا ہے؟ فذکر بالقرآن، یہی ہے سورس جو لوگوں کو اللہ کی محبت دے گا۔ آپ دیکھیں، ہم نے سورۃ قاف کو بغیر کسی تبصرے کے پڑھا، کیونکہ اس کی آیات حقیقت میں انسان کو سنتے وقت خود سے باتیں کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم ایک پریزنٹیشن دیکھتے ہیں جس میں انسان کے جسم میں نظام ہضم کیسے کام کرتا ہے اور کس طریقے سے ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو ساتھ ساتھ تلاوت بھی ملے گی، اور دعا کرتے ہیں اس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس پارے میں ہونے والی غلطیوں کو معاف کرے۔ آپ یہ لگا لیا کریں، یہ بہت اچھی آواز ہے، یہ لگا لیا کریں۔ آپ دیکھیے کہ غور و فکر سے کیا ہوتا ہے، دل کھلتا ہے نا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا پتہ چلتا ہے۔ آپ نے خاص طور پہ اس پریزنٹیشن کو سوچتے ہوئے اپنے آپ کو سوچنا ہے کہ میں اندر سے کیسی لگتی ہوں۔ شروع سے کریں پلیز، ایک منٹ اس کو روکیے گا۔ ہم ایک لقمہ جو کھاتے ہیں، حلال سے کھائیں یا حرام سے، وہ ان سارے مراحل سے گزرتا ہے۔ جس رب نے ہمارے جسم کو اتنا خوبصورت بنایا، کیا پھر ہم اس کی نافرمانی کر سکتے ہیں؟ شعور کے ساتھ دیکھیے، اور ساتھ ہی ساتھ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس جسم کی ساری بیماریوں سے دور رکھے۔ یہ دیکھیں، ہم ایسے لگتے ہیں اندر سے۔ یہ دیکھیے، کھانا پیٹ میں گیا تو ساتھ ہی انزائمز ایسے آ رہے ہیں جس کھانے کو ہضم کریں گے۔ The large intestine absorbs water from the remaining indigestible food matter and then eliminates the useless waste material from the body. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه غير بعيد. आपके अंदर हो रहा एक लुकमा खा के हम छोड़ देते हैं ना अपने आप को फारिग। कौन है जो मेदे को ये ज़रा कुछ सिखाता है? कौन सी ज़ात है जो हिफाजत करती है इसकी, और हम उसकी कितनी मानते हैं? दिन में कितनी दफ़ा उसकी नाफरमानियों से खाते हैं? अगर सिर्फ ये सारे सिस्टम में से एक पुर्जा ख़राब हो जाए, कैंसर में तो देख ही चुके हैं, मेरा तो दिल फट रहा था। और मैं दिल की गहराई से दुआ दूंगी, अरीब बच्चा है जिसने ये बनाई है, अल्लाह ताला इसको अपने लिए चुन ले और इसको कभी इसमें से किसी तकलीफ़ और बीमारी में न लगाए जो हम जिस्म में देख रहे हैं चीज़ें। और जिस तरह जिस्म में, इस तरह अल्लाह रूह को भी इस तरह ही ज़िंदा कर दे, और हमारे सब के बच्चों को अल्लाह ऐसा कर दे कि हम दीन के लिए खिदमत करें। ये है जिहाद। आप कहते हैं तलवार पकड़ेंगे, आपके बच्चे माउस पकड़ेंगे। ये चीज़ें दिखाएं ज़रा गैर मुस्लिमों को इस्लाम के साथ लगाकर, तो फिर देखिए दिल कैसे खुलता है। आज हमने पढ़ा सूरत मोहम्मद में अंधड़ियों की बात, आयत नंबर 15 में, हुव खालिदुन फिन नारी वसकूमान हमीमा फ़क़त्तम आहुम। ये अमा हम थी जो आपने देखी अंधड़ियाँ जो पेट में होती हैं। और बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा कि हम जिस्म के अंदर से होके आए हैं। ये जो कैमरे लगाते हैं और जो भी डिफरेंट किस्म के टेस्ट होते हैं, तो वो यही कुछ डॉक्टर्स देख रहे होते हैं। फिर कैसे हो सकता है कि एक डॉक्टर जो है वो मुसलमान ना हो, अल्लाह वाला ना बने? असल हम मुसलमानों ने काम छोड़ा हुआ है, यकीन करें। अगर हम मुसलमान सिर्फ अपने जिस्म को दूसरों के सामने खोल के दिखा सकें इस्लाम की रोशनी में, तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। अल्लाह ताला हम सब के दिलों को तोड़ दे, ऐसे दिल टूटे अल्लाह की याद में कि बस अब कुछ और फिक्र नहीं सिवाय इसके कि हमने लोगों को अल्लाह के साथ जोड़ना है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुक व तूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम व तूब अलैना इन्नक अंतत तवाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्क़िही وصحابی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین ثم آمین جزاک اللہ خیر جی انشاءاللہ کچھ ایک دو پریزنٹیشن ہم آپ کو یہاں دکھا نہیں سکے لیکن وہ پھر جیسے بھی ہوگا ای میل میں بھیج دیں گے آپ کو جی یہ کچھ ہی اناؤنسمنٹ ہے پلیز جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں میں آپ کو بہت بہت دو اناؤنسمنٹ ہیں ایک تو ہمیں یہ ہال